Kamp met het NOS-journaal. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven willen een vaccinatieplicht voor hun personeel. Bij Google gaat die verplichting de komende weken al in. Eerst alleen in Amerika, later ook in andere landen. Ook Facebook wil dat medewerkers zijn ingeënt voor ze naar kantoor komen. Het social media bedrijf verwacht in september de werkvloer weer voor de helft gevuld te hebben. Netflix gaat vaccinaties eisen van acteurs en ander personeel die aan producties in de VS werken. Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse president Biden overweegt een vaccinatieplicht in te stellen voor medewerkers van de federale overheid. Waterschap Limburg waarschuwt mensen om niet in de rivier de Roer te gaan zwemmen. Er is kans op botulisme door de overstromingen van 2 weken geleden. Ook wordt geadviseerd huisdieren en vee niet uit de rivier te laten drinken. De afgelopen dagen zijn op meerdere plekken dode vissen en watervogels weggehaald en lage zuurstofgehaltes gemeten. Mogelijk is er ook rioolwater in de rivier terechtgekomen. Dusty Hill, de bassist en achtergrondzanger van de Amerikaanse band ZZ Top, is overleden. Hij overleed in zijn slaap thuis in Houston. Hill viel op door zijn karakteristieke uitstraling met een lange baard. Ook droeg hij altijd een hoed en een zwarte zonnebril. Dusty Hill was 73 jaar. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het duurste album ter wereld verkocht. Gaat om het album Once Upon a Time in Shaolin van hiphopgroep Wu-Tang Clan. Justitie nam het in beslag uit de boedel van een veroordeelde zakenman. Voor hoeveel het is verkocht is niet duidelijk, maar het zou genoeg zijn om de boete die de zakenman was opgelegd van ruim 7 miljoen dollar te dekken. Het album, dat in een handgemaakte doos van zilver en nikkel zit, is zo kostbaar omdat er maar 1 exemplaar van is. Slechts een paar mensen hebben de inhoud gehoord. Het weer, vannacht nog lokaal kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zonnige periode en het blijft zo goed als droog. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedenacht, het land van de reizende zon wordt langzaam wakker. En dat betekent ook een begin van 14 uur Radio Olympia. Gisteren waren we getuigen van een gouden nacht voor Team NL. En ook de komende uren kunnen er medailles worden gepakt. Bijvoorbeeld door zwemmer Arno Kamminga. Hij komt rond 4:15 in het water. Maar ook dit uur al genoeg actie. Er wordt bijvoorbeeld al gehandbald tegen Angola. De start was stroef en we moesten er eventjes op wachten. Maar gisteren was daar eindelijk die medailleregen. En hoe? 3 keer brons, 3 keer zilver en 2 keer goud. Nog nooit won Nederland zoveel Olympische medailles op 1 dag. Konnichiwa, Yuko-sensei desu. Hallo Tokio. Er komt in ieder geval een roeimedaille aan. Maar een hele knappe bronzen medaille voor dit duo. Roos de Jong en Lisa Scheenhaard. Eerste medaille is binnen. Ja, heel erg blij. Ik kan nog niet helemaal geloven, denk ik. En Broening, ze komen dichterbij. De Fransen kijken naar rechts. Nederland probeert het. Nederland gaat net tekort komen. Hoogwerf kijkt, niet kijken, maar roeien. Het is Australië dat weer net niet voor Nederland over de finish komt. Het is weer een zilver voor Oranje. En het verschil op de finish is 0,34 seconden. De Oranje dubbel 4. Op weg naar goud. Ga er goed voor zitten. Schrik nog even bij. Het goud is binnen voor Nederland. Het eerste roeigoud. Eerste gouden medaille. If you lost me, let me go back to that boring Tokyo. Nu pas de juich. Nu pas het blije gezicht bij Annemiek van Vleuten. Anna van der Breggen 58 seconden langzaam. En dan pakt ze brons op dit Olympisch toernooi. Sanne van Dijken. Die zo. Daar is hij. Daar is hij. De Vasari! De Vasari! Sanne van Dijken doet het! Brons voor Sanne van Dijken! Ze dankt de hemel! Ze kust de hemel! Het mooie nieuws is dat Tom Dumoulin deze Olympische Spelen een zilveren medaille pakt op het onderdeel tijdrijden. Ga vooral door, Tom Dumoulin. Ga door! Hele speciale medaille. Eentje waar ik ontzettend trots op ben. En de jacht op medailles gaat ook vandaag door, want er komen genoeg Nederlanders in actie deze nacht. Maar wie en hoe laat, dat weet Gio Lippes. Goedemorgen, Gio. Ja, goedemorgen. Ja, gelijk even weten, wanneer en hoe laat zijn die nieuwe medaillekansen? Nou, al vrij snel, want we hebben medaillekansen in het roeien. Hè. Gisteren natuurlijk de veelvraten toen het ging om de medailles binnenhalen voor Nederland. Om 3:10 krijgen we de finale van de lichte dubbel 2. Ilse Paulus, die weet wat het is om goud te winnen. Hè, want dat deed ze in Rio al met Maaike Het. Nou, nu met Marieke Keizer dus in die finale lichte dubbel 2. En wie weet wat daarin zit. En om 3:30 dan begint de dag ook weer in het zwembad. En dan krijgen we om ongeveer 3:45, een minuutje eerder, krijgen we de finale van de 200 meter schoolslag met natuurlijk Kamminga. Dus Arno Kamminga. Dus die kan weer een medaille gaan pakken. En welke andere individuele Nederlanders komen nog meer in actie vannacht? Oh, het zijn er zoveel. Hou je vast hoor. Over een uurtje dan gaan we BMX'en. Nou, dat weet je wel. Heel veel Nederlanders daar. Laura Smulders, Judy Bouw, Merel Smulders, Nick Kimman, Twan van Gent, Joris Harmsen. Die komen allemaal in actie in de kwartfinales. Grote vraag is natuurlijk hoe gaat het met de knie van Nick Kimman. Hè, die tijdens de training op een official botste. Het zag er even heel slecht uit met die knie. Maar is al gezegd vanuit het Nederlandse ploeg. Met pijnstillers gaat hij het wel redden. En we hoeven vooral geen fruitmanden te sturen. Dat vond ik wel een heel mooi bericht van ze. Ja, en dan gaan we daarna ook nog weer zwemmen. 9 minuten na die finale van Arno Kamminga krijgen we de halve finale van de 100 meter vrij bij de vrouwen met Femke Heemskerk. Van alles dus in ieder geval nog. En dan krijgen we ook nog eens een keer het judo met Michael Korrel in de klasse tot 100 kilogram en Guusje Steenhuis. Dus echt heel veel individuele Nederlanders. En teams ook. Ja, heel veel. We krijgen de hockeymannen. Die spelen vandaag om 4:15 vanochtend tegen Groot-Brittannië. Wat hebben we nog meer? We krijgen later op de dag ook nog hockeyvrouwen. Ook tegen Groot-Brittannië. En ik ben nog een paar individuele atleten trouwens vergeten. Maar dat komt wat later in de ochtend om 9:50. Dan beginnen we ook weer met handboogschieten. De wedstrijd bij de vrouwen met Gabriela Schlusser. Ja, we krijgen ook nog badminton later met een dubbel. Selena Piek en Cheryl Seyne. Die staan in de kwartfinales en in de halve finale, nee, de 8e finales van het enkelspel bij het badminton. Dan krijgen we ook nog eens een keer Mark Aljouw en Lieke Wevers in de meerkampfinale van het turnen. Maar dat is pas om 10:50 vanmiddag. Kijk, de mensen hebben meegeschreven, Gio, denk ik. Dank je wel. Ik hoop dat ze het een beetje konden bijhouden in dit tempo. Nou ja, ik heb het zweet op mijn voorhoofd staan. Maar goed, Gio, dank. En het zou zomaar kunnen dat we je snel weer horen. Radio Olympia. Ja, want we gaan het over handbal hebben. De Nederlandse handbalvrouwen spelen tegen Angola. En niemand minder dan Gio Lippens volgt die wedstrijd voor ons. Gio, dit is een makkelijke wedstrijd, tenminste. Dat zou het moeten zijn. Is daar al een beetje een beginnetje mee gemaakt? Ja, er is zeker een beginnetje mee gemaakt. Want het staat 5-3 voor de Nederlandse vrouwen. Zojuist een tegendoelpunt van Angola. Angola staat helemaal onderaan in de pool van 6. Groep A, waar Nederland op de tweede plek staat. Eigenlijk op gelijke hoogte met Noorwegen. Alleen een iets minder doelsaldo. Plus 18. De Nooren die hebben plus 21. Ja, en dit zou in principe op papier de minst moeilijke wedstrijd moeten zijn. Maar Angola komt nu weer dichterbij. Want er wordt zojuist gescoord door Fonseca. En die maakt de 5-4. Dus Nederland moet wel even op de tellen passen. Het leek even heel gemakkelijk te gaan. Het werd heel snel werd het 4-1. Maar ja, als je dan in één keer 3 van die tegendoelpunten krijgt, dan zonder dat je zelf, of ja, dan scoor je zelf 1 keer. Dan moet je toch oppassen. Doelpunten wel trouwens aardig verdeeld bij Nederland. We hebben een doelpunt gezien van Diana Hauser. We hebben Kelly Dulfer zien scoren. Bo van Wetering die 2 keer scoorde. Lois Abbing, dat waren de Nederlandse doelpuntenmakers. Hier in de studio kijkt oud-handbalster en 139-voudig international Maura Visser mee. Ik zeg het er toch maar even bij, Maura. Goeienacht, fijn dat je er bent. Ja, hallo. Jij hebt mee zitten kijken de eerste 8,5 minuut. Wat is je opgevallen? Ik vond inderdaad ook dat ze goed starten. Ja, Angola is op papier inderdaad de makkelijkste tegenstander. Maar iedereen weet dat ze een bepaald spelletje spelen wat, ja, wat lastig is als het zelf niet loopt. Dan maken ze van die overtredingen die je liever niet tegenover je hebt. En dan, net zoals nu is het 5-5, dan kan het een moeilijke wedstrijd worden. Dus je moet eigenlijk zelf het heft in handen houden. Zelf het heft in handen houden. Wat opvalt is dat er veel wordt gescoord door Nederland dit toernooi. Gio, even kijken. Ik hoor veel gefluit. Ja, veel gefluit en een blessure even aan de Nederlandse kant. Een harde ingreep inderdaad. De arm die wordt echt overstrekt. En dan heb je meteen problemen met je schouder. En dat is toch een groot probleem. Nou, er gaat ook een Angolese Kassoma, die gaat naar de kant. Dus Nederland nu in overtal. Lois Abbing mag nu vanaf de penalty stip mag ze scoren. En dat doet ze ook. Dus het is nu weer 6-5, want Angola was zelfs gelijk gekomen zojuist. En dat, ja, dat is toch het minst verwachte. En inderdaad, wat Maura net ook zegt, van je moet oppassen dat je niet meegaat in dat enorme fysieke spelletje van Angola. Want als je dat doet, ja, dan zou je wel eens het onderspit kunnen delven. Je moet vooral proberen op snelheid er langs te komen. Dat kan Nederland, dat weten we natuurlijk uit het verleden, ook uit de vorige toernooien. Dat Nederland handbal spelen, ja, dan zijn ze gewoon niet te pakken door die fysiek sterke Angolezen. Dus op die manier moeten ze maar de wedstrijd aanpakken. Ja, het lijkt erop dat het ook het devies is om jezelf heel te houden voor Nederland, Maura. Wat weet jij van Angola? Hebben ze een absolute verdette? Nee, je ziet gewoon dat het vooral heel fysieke speelsters zijn. En inderdaad niet zo snel op de benen. Maar als je in hun gebied komt, dan schromen ze niet om je aan te pakken. En soms ziet dat er een beetje onbeholpen lomp uit. Ja. Dat is het soms ook wel. En de speelsters weten ook zelf dat ze wel op moeten passen bij bevalling. Net zoals die actie van Nieke hiervoor, dan houdt ze wel in. Want ze weet dat er iemand richting de arm komt. Dat de slager ernaast staat, zeg maar. Ja, en als je dan vol doorschiet, ja, dan kan ook zo je arm uit de kom schieten. Of dat wil je niet. Nederland kan vannacht al de kwartfinale halen. Moeten ze hier wel winnen? Wat is jouw algemene indruk van Nederland tot nu toe dit toernooi? Ja, het is heel positief. Ik ben echt wel onder de indruk ook dat er meerdere speelsters zo in vorm zijn en lekker in het toernooi zitten. En dat was voorgaande toernooien, of het nou EK's of WK's, dan heb je altijd 1, 2, 3 die goed spelen en de rest, ja, die gaat wel mee, maar die brengen niet 100%. En tot nu toe is het echt goed verdeeld, denk ik. En wat ook anders is dat ze nu gewoon met 2 overwinningen gestart zijn en de vorige EK's en WK's eigenlijk met een verlies. Je zei net toen het begon alweer een nieuwe opstelling, hè? Ja. Dat wil zeggen dat hij dus niet 1 beginopstelling in zijn hoofd heeft, maar dat hij gewoon probeert wat goed loopt. En ik denk straks de wedstrijden dat het er echt om gaat, dat hij dan degene erin zet waarvan hij denkt, die kan ik nu het beste gebruiken. Maar nu nog veel doorwisselen dus. Ja. Ik denk ook dat hij ergens wel weet dat ze dit gaan winnen of dit moeten winnen. En dat het nog een soort van ruimte is voor experiment. En dat is straks natuurlijk niet meer zo. Nee, je zou kunnen zeggen, raar dat hij nog geen beginopstelling heeft op zo'n belangrijk toernooi. Ja, maar het is altijd toch even afwachten. Op zo'n toernooi kan je van tevoren wel bedenken van die ga ik veel gebruiken. Maar ja, als die niet zo lekker speelt, ja, dan moet je toch door gaan wisselen. Mm-hmm. En natuurlijk, uit ervaring nemen die speelsters veel mee. Maar je ziet ook nu jonge speelsters die wel de kans grijpen. En dat is zeer positief. Hoe vond jij dat vroeger als speelster om veel door te wisselen? Soms wel lastig, omdat je eigenlijk altijd wilt spelen. Maar weet je, in zo'n teamsport weet je ook dat je iedereen nodig hebt. En je kunt niet in je eentje een wedstrijd beslissen. Maar soms zit je gewoon lekker in de wedstrijd en denk je, oh, moet ik er weer uit? En dan wil je dat natuurlijk liever niet. Maar het is wel voor het totaalplaatje is het beter. Wat me ook opviel is dat zoveel verschillende spelers, je zei het al, iedereen is goed in vorm, maar scoren ook. Ja, en ook dat is positief. Ze hebben ook een hoog scoringspercentage, vooral tegen Zuid-Korea. Het was natuurlijk 1 doelpuntenfestijn. 43 keer gescoord? Ja. Maak je dat vaak mee? Ja. Nee, dat gebeurt niet vaak. En ook dat de tegenstander nog wel dan 36 tegen. Ja. Dus dan eigenlijk heb je over de 70 doelpunten in 60 minuten. Ja, dat is wel echt. Ik geloof ook dat het een record was op de Olympische Spelen. Oh, echt waar? Ja. Ook veel tegen, inderdaad. Ja, het was sowieso een doelpuntrijke wedstrijd. Is dat dan zorgwekkend nog of hoort dat er een beetje bij? Nou ja, het was een beetje de keuzes die ze maakten om snel te blijven spelen. En dat betekent dat je ook snel de bal weer kwijt kunt zijn en weer tegen kan hebben. Ik denk dat ze er wel over hebben gesproken dat ze beter moeten terugverdedigen. Sneller omdraaien en de tegenstander weer opvangen. Daar zullen ze vast over gesproken hebben. Maar, je kan wel zelf snel eruit zijn, maar je moet ook de tegenstander niet de counter laten doen. Dan, nee, precies. Je moet wel ook gelijk weer klaar zijn om in de verdediging te staan. En niet denken van, ik heb lekker gescoord, ik geniet er nog even van. Tussenstand is nu 7-5 in het voordeel van Nederland. Dus dat gaat wel weer een beetje de juiste kant uit. De vlag hangt ook uit bij roeivereniging Neerhuis in Amsterdam. Want maar liefst 19 leden van de club zijn actief op deze Olympische Spelen. En die zijn mede verantwoordelijk voor goud bij de mannen en zilver bij de vrouwen. Ook vandaag werd er weer hard getraind bij Neerhuis op de Amstel. En Mark-Robin Visser die ging kijken. Ik denk dat er weinig mensen het oneens met me zullen zijn als ik zeg dat wij ons bevinden op een van de mooiste terrassen in Amsterdam. Met een prachtig uitzicht over de Amstel. Ik sta hier met Preses Lucas Bollen. En wij zien in de verte

Ja, titelverdediger, dat is Nederland. Met Ilse Paulus en Marieke Keizer. En morgen nog de finale van de Holland 8. En er waren er toch niet veel in het Hollandse kamp, zeg ik dan maar even. Die daar van tevoren heel veel vertrouwen in hadden. Maar er is een hele goede voorwedstrijd, een heat geroeid door Nederland. En daarin maakte de Oranje Boot heel veel indruk. Dus dat zou met het verslaan van onder meer het sterke Engeland. Amerika is goed. Dat legde Duitsland weer het vuur na aan de schenen. Duitsland dat het in de herkansing gisteren ook zwaar had. Kortom, vandaag en morgen, om een lang verhaal kort te maken, medaillekansen. Medaillekansen, er is ook al geroeid, hè, vandaag. Ja, er is al geroeid, zijn wat B-finales, et cetera, geweest. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, het gaat om één ding, het gaat om de finale. Bij roeien hebben ze het gekke dat ze het over B, C, D en E-finales hebben. Wat mij betreft hebben wij het vandaag alleen maar over de A-finales. En de A mag daar dan dus wel vanaf. De finale van de lichte vrouwen dubbel twee straks. Ja, rond 3:10 is die al. Dus is er dan, ja, jij zei al medaillekansen, maar welke kleur moeten we dan aan denken? Nou, dat is als je het me een jaar geleden had gevraagd en misschien ook wel een paar maanden geleden, dan had ik gezegd, zoals de vorige keer, hè, toen Maaike Het en Ilse Paulus aan de start in Rio lagen. Nou ja, een bijna zekere gouden medaille als er geen gekke dingen gebeuren. Maar er is natuurlijk nogal wat gebeurd in het Oranje Kamp zo de afgelopen week, om het zo maar te zeggen. Hè, met de coach, Josie Verdonkschot, die als hoofdcoach voor de vrouwen werkzaam is voor de KNRB, de Nederlandse Roeibond. Maar ook nog eens een keer deze lichte boot. Al jarenlang, hè, heeft hij zijn eigen project, daar heeft hij zijn eigen project van gemaakt. Daar is hij verantwoordelijk voor. Nou is gisteren daar weer zo'n COVID-besmetting bijgekomen van Isabella Jacobs. Sinds een aantal jaren zijn rechterhand. Dus nu gaat de coaching ook weer over naar een ander. En toeval of niet, gisteren waren er toch wat vrouwenboten die echt onder de maat waren. Bijvoorbeeld de vrouwen dubbel 4, laatste in de finale. Dat viel echt niet mee. En dat zou dus best wel eens een uitwerking kunnen hebben. Ook op de halve finale van de skiff met Sophie Sauer, die we wat later op de ochtend gaan zien. Veel onrust geweest de afgelopen 24 uur met die besmettingen. Maar Ragnar, nou even nog over de rol van de trainer. Hè? Want rol van, je hoort mij, ik ben een leek op het gebied van roeien. Hoe belangrijk en welke rol heeft die trainer dan nog op zo'n wedstrijddag? Nou ja, op zo'n wedstrijddag. Ik wilde net zeggen, ze hebben gisteravond bij elkaar gezeten. Online natuurlijk, hè, want je kunt bij Verdonkschot niet het quarantainehotel binnenlopen. Ze hebben gisteravond de wedstrijdbespreking dan gedaan. Met de staf en met de twee roeisters, met Keizer en Paulus. En ja, hoe dat dan vandaag zal gaan, dat is mij niet helemaal duidelijk. Of er dan nog contact is voor de wedstrijd. Ik denk eerlijk gezegd van niet. Coach heeft steeds gezegd, ja, we hebben jaren aan dit plan gewerkt. Hè. En Ilse Paulus kent natuurlijk Verdonkschot echt al heel lang. Ze weten wat ze moeten doen. Het is tegenslag natuurlijk. Ik niet, mijn rechterhand niet. Maar ze kennen het plan. En ja, misschien moet je het zo eens aan Maaike Het vragen. Hè? Want die weet hoe zo'n ochtend er van minuut tot minuut echt uitziet. Daar ben ik eerlijk gezegd ook wel benieuwd naar. Want ja, daar staan wij natuurlijk over het algemeen niet naast. Nee, die gaan we zo nog spreken inderdaad. Daarom, Ragnar, nog eventjes. Want het is een beetje traditie geworden de afgelopen dagen. Er is ook weer coronanieuws, hè, over die roeiploeg. Ja, er is een. Ik kwam dat zelf tegen. Er is een kamprechter. Nou ja, laat ik het voor het gemak een scheidsrechter noemen. Een official bij de wedstrijden. Dat is een beetje een gekke naam, maar in het roeien ook wel eens wordt gezegd van, kunnen we daar niet een andere naam aan geven? Maar goed, een kamprechter, een Nederlander die al tientallen jaren bij dit soort evenementen is betrokken. Nou, die is ook in quarantainehotel terechtgekomen. Natuurlijk geen lid van het team NL, maar wel iemand die dan de wereld over kan voor dit soort wedstrijden. En blijkbaar is ook hij in contact gekomen met een COVID-besmet persoon. Ja. Weer een besmetting in ieder geval van Nederlandse nationaliteit. Dankjewel, Ragnar. We spreken je zo direct weer. Gio Lippens zit te kijken naar Nederland-Angola. En we hebben het over handbal dan. Gio, je zei dat die Angolese vrouwen vrij ruw konden zijn. Ja. Is dat nog steeds dat zo? Merk je ook meteen. Want er zitten er op dit moment twee eventjes op de bank aan de kant. Met een 2 minuten straf. Dus dat betekent dat Nederland echt in zwaar overtal speelt. En Angolezen wisselen dan af en toe de keeper, zodat ze toch nog een vijfde veldspeler op het veld hebben staan. Dus de goal is leeg. Maar ja, daar moet je dan wel van profiteren. Laat ik met het goede nieuws beginnen. Nederland staat inmiddels 5 punten los van Angola. Door mooie doelpunten. Hier scoort Angola zelfs in zwaar ondertal. Terwijl we nu nog maar 1 speelster op het strafbankje hebben zitten. Ze maken nu 13-9. Maar dat is natuurlijk niets om je zorgen over te maken. Maar we hebben toch wat aardige dingen gezien. Veel doelpunten. Ik noem ze maar gewoon even. Lois Abbing 2 keer. Diana Houseer doelpunt. Boven Wetering 2 keer. Kelly Dulfer 2 keer. En Angela Malenstein met een strafworp van 7 meter. Ook een doelpunt. Dus inderdaad, iedereen mag scoren. Iedereen kan scoren. Dat is ook wel prettig, want dan kan een tegenstander zich moeilijk op instellen als de doelpunten van alle kanten komen. En ook Tess Wester staat aardig te keepen. Houdt wel links en rechts wat balletjes tegen. En zojuist ook een strafworp die ze tegenhield. Maar nu wordt ze dan toch gepasseerd door een mooi boogballetje. Waardoor Angola weer wat dichterbij komt bij Nederland. Het staat 13-10 en het is gewoon weer alle speelsters in het veld. Kortom, niemand aan de kant. Mara Visser, wat valt jou op na ruim 20 minuten? Ja, ik vind het vooral zonde dat je inderdaad dat overtal wat je nu hebt. Dus eerst sta je met 2 meer zelfs en daarna met 1 meer. En daar profiteren ze eigenlijk niet van. Eén keer maken ze aanlopen. Dus de verdedigster staat stil en je loopt daar vol tegenaan. Ja, dan krijg je hem tegen. En daarna werd er gemist vanaf de rechterhoek. Dus dat is dan zonde dat je dan niet uitloopt verder. Ja, dus dat is zeker ook op het oog op andere wedstrijden zou dat wel eens beslissend kunnen zijn. En dan moet je juist op dat soort momenten, kan ik me voorstellen, daarvan profiteren. Ja, precies. Ja, eigenlijk moet je daar altijd van profiteren als je er één meer hebt. De vrouwen van Angola die spelen best wel vaak zonder keeper. Hè? Dat kan in het handbal. Dan haal je keeper eruit en dan komt er een extra veldspeler in. Dat deden de vrouwen van Japan ook in de eerste wedstrijd. Dat liep niet zo goed af toen. Tenminste voor Nederland wel, want er werd veel uit gescoord. Gebeurt dat nu ook? Ze doen het nu vooral inderdaad als ze zelf in ondertal staan. Dus ze zorgen dan dat ze in de aanval wel 6-6 kunnen spelen. Als je zelf scoort, dan ben je meestal op tijd terug. Tenminste is de keeper op tijd terug in het doel. En als je niet scoort, ja, dan heb je dus weer een leeg doel waar Nederland van kan profiteren. Ja, jij zei van tevoren, het is gevaarlijk, vooral voor de vrouwen van Angola, want die hebben niet zo'n snelle keeper. Nou, die is niet de meest atletische, laat ik het zo zeggen. Tenminste, zo ziet het er niet uit. Denk ik, ja. Dat is een grote vrouw. Ja. Ja. Ja. Wat we de eerste wedstrijd ook zagen was heel veel uitglijden. Hè? Dus dat er een soort van een enorme gladde vloer was. Nu zie je dat ook wel eens maar wat minder, geloof ik. Maar ik zie vooral heel veel mensen die aan het poetsen zijn. Ja, ik geloof dat er net inderdaad was dat ze extra de vloer moesten dweilen. Het is gewoon heel vervelend als je als speelster het gevoel hebt dat je niet vol je schijnbewegingen kunt maken, omdat je dan weg kunt glijden. En ja, daarbij is het ook gewoon super gevaarlijk voor je knieën. Zo ontstaan die blessures. Ze zijn alweer aan het, nou ja, ik noem het maar even dweilen. Dat gaat niet altijd goed, hè? Nee, gisteren was dat bij de heren, dat Frankrijk tegen Duitsland, dat er zo snel het snelle tegenaanval aankwam, breakout, dat degene die aan het dweilen waren, moest ook even een sprintje trekken om op tijd weg te zijn. Tijdens de wedstrijd staan ze dus de hoeken van het veld een beetje stroever te maken, moeten we misschien wel zeggen. Jij begeleidt 8 van die speelsters van Nederland, hè? Als spelermakelaar / begeleider, noemen we het dan maar. Heb je ze nog gesproken de afgelopen dagen? Beetje contact gehad? Nee, wij hebben dan af en toe zo app-contact. Maar vooral een beetje basisdingen en of ze zich lekker voelen. Voor de rest gaat het geloof ik allemaal goed aan. Wat ze hebben gegeten. Zo diep gaan we. Nee. Maar voelen ze zich lekker? Ja, het spel loopt, dus ja, dan is de sfeer eigenlijk altijd ook wel positief. En waar we het de vorige keer over hadden, is er al een dansje? Nee, dat hebben we nog niet gezien. Nou ja. Ja, snap ik eigenlijk ook niks van. Ja, misschien heeft het toch te maken dat Jessie Kramer niet meer erbij zit. Die was toch altijd wel daarvoor in. De sfeermaker. Ja. En net lag het even stil, er was een time-out. Wat zou jij zeggen tegen de meiden? Ik zou zeggen dat we moeten proberen om zeg maar dus wel van die situaties gebruik te maken als je in overtal staat. En daardoor die afstand houdt qua punten. Dat het niet op een gegeven moment spannend kan worden. Dan is Angola een vervelende ploeg om tegen te spelen. My ever-changing moods van Style Council hoorde je. Mooi. Gio Lippes die kijkt naar Nederland-Angola. Handbal, lukt het om de Nederlandse vrouw, lukt het ze om een beetje weg te lopen, Gio? Nee, nee, lukt absoluut niet, want het staat 15-13. We hebben nog een minuutje of drie te gaan in de eerste helft. En nee, ze komen niet echt weg bij die Angolezen. Er wordt ook veel gemist. We zagen zojuist een gemiste strafworp van Angela Malenstein. De bal ging over en later zaken we wel nog een rakenstrafworp van Lois Abbing. Ja, Lois Abbing, dan denk ik altijd weer terug aan die WK-finale in Japan. Die beslissende goal, die beslissende strafworp tegen Spanje. Maar zij was cool, zij maakte hem wel. En we zagen ook weer een nieuwe scorer, een nieuwe doelpuntenmaakster bij Nederland. En dat was Inger Smits, die ook haar steentje mocht bijdragen aan de score. Maar ja, de Angolezen blijven ook scoren. Ondanks het feit dat zij ook wel heel veel missen hoor. Maar in ieder geval, ze zijn nog steeds binnen bereik bij Nederland. Nog even het uitgangspunt trouwens van die wedstrijd van vandaag. Angola staat dus onderaan in de pool, dat zei ik al eerder. Maar de beste vier van de pool die gaan naar de kwartfinales. Ja, en dan, als je dan poolwinnaar wordt, dan speel je tegen de nummer 4 van groep B. Dat is op dit moment Frankrijk. Ik bedoel, het maakt ook niet zo gek veel uit. Zweden staat er bovenaan in die andere pool. Maar ja, Frankrijk. Natuurlijk, we kunnen ons allemaal nog die halve finale in Rio herinneren. Waarin verloren werd van Frankrijk. Heel nipt. Die staan dus vierde in die pool. Als je dan kijkt, stel dat je nummer 2 wordt. Dan speel je tegen de nummer 3 van groep B. Dat is op dit moment Spanje. Kortom de tegenstander van de finale van het WK in Japan. Het zijn allemaal zware tegenstanders die je hebt. En hier komen de Angolezen zelfs weer dichterbij. Alweer een doelpunt van Gualo. En dan is het gewoon 15-14 en is Nederland nog steeds niet verlost van die Angolezen. Kijk of er nu wel gescoord wordt. Nee, ja, nee, gaat niet lukken. Maar we krijgen wel een strafworp. Kortom, het zou 16-14 zo meteen kunnen worden. Zijn dit nou veel strafworpen? Nee, dit is wel op zich normaal. Vaak als je zo'n harde tegenstander hebt, dan heb je over het algemeen wat meer strafworpen tijdens een wedstrijd. Wat gaat er nou fout? Er wordt veel gemist, oké. Okay, maar wat is er nog meer waar het aan schort? Wat moeten ze bespreken in de rust? Nee, ik denk vooral verdedigend. 14 tegendoelen tegen Angola is best redelijk wat. En ja, ze zijn best zelftrefzeker, dus dat is niet het probleem. Ik denk dat er wat meer initiatief moet worden genomen in de verdediging. Dat betekent ook actiever, dus sneller aanpakken en ze niet zoveel laten spelen. En ligt het dan ook een beetje aan dat ze een beetje afwachten omdat ze bang zijn om een beuk te krijgen? Nou ja, ik denk dat ze juist zelf die beuk moeten uitdelen. Ja, dus dan dat ze het ook even laten voelen. Niet alleen maar incasseren, maar ook uitdelen. Jij zou nu gewoon even ingrijpen en eventjes zo'n Angolese mevrouw tegen de grond werken. Ja, zoals... ik was wel zo'n speelster. Ja, ik zie je ook lachen van, nou, dat klusje zou ik wel even klaar. Ja. We hoorden Gio over tegenstanders uit de andere pool. Ja, laten we maar even op vooruit lopen. Zweden, hoorde ik, Spanje, Frankrijk. Als je mag kiezen. Ja, weet je, het is heel lastig. Ik vind Frankrijk bijvoorbeeld niet lekker in een toernooi zitten. Dus dat is ook dan niet te vergelijken met Rio. Maar ja, je weet dat Frankrijk ook opeens een opleving kan hebben. Dus het is echt heel lastig te zeggen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat ze zelf een goed gevoel blijven houden. En dan maakt het eigenlijk niet uit wie er komt. Gio, het is rust daar. Het is rust en het is 17-15. Dat is in ieder geval het goede nieuws. Wordt op het, ja, tenminste telt hij wel eigenlijk. Want wordt hij nou voor of na de zoemer gescoord? Ik zie hem, ja, hij wordt wel bijgeteld. Laura van der Heijden was daar de doelpuntenmaker en zij maakt de 17-15. Dat is de ruststand van Nederland, maar 2 punten verschil. Inderdaad, na 30 minuten is toch eigenlijk wel een beetje te weinig tegen Angola. Wie weet wat ze in de tweede helft gaan doen, Nederland. Misschien dat ze dan toch op een andere manier gaan spelen. Misschien dan toch verdedigend inderdaad iets meer initiatief nemen. Maar voorlopig, ze staan wel voor. Dat is het goede nieuws, maar het moet eigenlijk veel ruimer. Radio Olympia. Onze man in Tokio. Hoogste tijd om contact te zoeken met Japan met onze man in Tokio, Dustin Hirkens. Dustin, goedemorgen. Jij woont al 13 jaar in Japan. Hi. Praat ons elke nacht bij over alles daar. De Nederlandse kranten staan natuurlijk vol met de behaalde oranje medailles. Is daar iets over te lezen in de Japanse kranten of is dat een domme vraag? Hi, goedemorgen. Nee, is helemaal geen domme vraag. Ik heb gezocht in de Japanse kranten, kon eerst niks vinden over onze recorddag. Maar toen zag ik het. Een klein artikeltje waarin stond dat Nederland samen met China in roeien een medaille heeft gewonnen. En dat dat niet de enige was die dag, nou, voor Nederland. Kijk. Het is in ieder geval wel opgevallen dus. Het is opgevallen. Moet ik wel meteen zeggen dat deze Japanse krant zich voornamelijk richt op Japan zelf en Korea en China. Nou, ik voel me toch een beetje gezien als Nederlands. Heerlijk. Heel fijn. Ja. Waar gaat de rest van de kranten over? Want dit was wel één zinnetje. Over sport, over medailles winnen, over corona. Maar wat voor mij vandaag opviel, en vooral ook de foto ervan, van een sporter die met, ik weet even niet, was het tennis? Of die met een handdoek op zijn hoofd, een beetje onderuitgezakt op een stoel zat. Dat het hier zo ontzettend warm is in Tokio. En niet alleen heel warm de temperatuur, dat is een graad of 34, maar ook de luchtvochtigheid is hier ontzettend hoog in juli en augustus. En dat komt, heb ik gelezen, door de wind die vanaf de Pacific Ocean veel vochtigheid heeft en dat Japan indrijft. En dat maken de maanden juli en augustus qua weer wel heel zwaar. En ook om in te sporten dus heel zwaar. Voor ons normaal om gewoon te lopen. Hè. Wij doen bijvoorbeeld ook geen reizen in de zomer. Als ik wel een reis deed, dan had ik zeker 3-4 t-shirts bij me om me te verkleden per dag. Maar voor sporters is dit natuurlijk nog veel zwaarder. Ja, je ziet wel inderdaad veel sporters die af en toe even last hebben van die warmte of een beetje bevangen worden. Als we het nog eventjes hebben over ons vaste onderwerp, hè, de Japanse cultuur. Jij probeert ons elke nacht wat bij te brengen daarover. Vandaag over de leefbaarheid, wat wel een mooi woord is. Jij woont dus al 13 jaar in Tokio. En dat schijnt dan een van de meest leefbare steden ter wereld te zijn. Leg uit. Klopt. Klopt. Even los van deze hele warme twee maanden qua temperatuur. Elk jaar wordt er een lijst gepubliceerd. Ik geloof dat dan 140 steden onderzocht worden. En Tokio behoort al jaren in de top 4 van meest leefbare steden. Er staat een stad op uit Nieuw-Zeeland, een stad in Australië en twee steden in Japan, waaronder Tokio en Osaka. En waar ze dan naar kijken, onderzoeken ze bijvoorbeeld, is de stad veilig? Hoe is het de gezondheidszorg? Hoe is de infrastructuur, het onderwijs, het milieu, de cultuur, de stabiliteit? En Tokio scoort daar heel hoog in. Het is een ontzettende fijne stad. Het is hier schoon. Het is hier, de service is hier heel erg hoog. En met service bedoel ik, op elke hoek van de straat bijna is wel een convenience store. Dat is dan een 7-Eleven, dat is een klein supermarktje. Die zijn 24 uur per dag open en die worden ook de hele dag bijgevuld. Hey, wat ik me afvraag, wordt er bij zo'n lijst dan ook nog rekening gehouden met bijvoorbeeld het gemiddelde huizenprijzen of de huur? Want dat is dan volgens mij dan weer niet zo heel erg leefbaar. Klopt, dat wordt meegenomen. En Tokio is een van de duurste steden om te wonen qua huurprijs. Omdat de grond hier heel beperkt is. Er wonen in de metropool, wat ik al eerder zei, hier 31 miljoen mensen. Dus we hebben allemaal relatief beperkte woonruimte. Dat maakt Japan een duur land. Maar als je los van de huur hebt, je kunt hier bijvoorbeeld voor 1100 yen, dat is omgerekend ongeveer 8 euro... kun je hier wel heel goed eten. Ik denk dat je in een land als Japan, in Tokio, waarde voor je geld krijgt. Mm-hmm. Zeker. En hoe is het dan voor jou als je weer even terug bent in Nederland? Laatste keer dat ik in Nederland was met mijn gezin, met onze twee kinderen, is het nu 2 jaar geleden, 2 zomers geleden. Heerlijk om terug te zijn, maar dat is wel een groot verschil. Ik verblijf dan in Amsterdam. En wat mij opviel, en dat komt ook vooral omdat ik 2 kinderen heb en die moeten dan naar het toilet, maar nooit tegelijk. Dat er zo weinig openbare toiletten zijn in Amsterdam. Ja. En dat zoveel mensen op straat lopend eten en drinken en roken. En het lawaai, het getoeter. Dat hoor je in Tokio niet. Nederlanders zijn gewoon een beetje asociaal. Ik denk dat wij iets minder geduld hebben dan Japanners. Waardoor we ook sneller toeteren. Dat we wat sneller overal willen zijn. En dat we de dingen doen die wij leuk vinden voor onszelf. Mm-hmm. En in Japan hou je toch echt heel veel rekening met de harmonie van de groep. Precies. Ja, onleefbaar Nederland. Goed, Dustin, trek in de tussentijd een schoon t-shirt aan en dan spreken we je morgen weer. Oh, het is zo warm. Yes. Ik spreek jullie morgen. Dankjewel. Messi. Immense Messi. Best player in the world, bar none. Messi. Oh my goodness me. Lionel Messi. Ja, gisteren pakten het rugby zevental van Fiji goud bij de mannen. En vannacht beginnen ook de vrouwen aan hun toernooi. En wij vroegen ex-international Tessa Veldhuis... wie is op dit moment de allerbeste sevens rugbier ter wereld? Ja, dat is geen twijfel over mogelijk. Dat is Portia Woodman. En zij is de Messi van de rugby sevens sport. Wat maakt haar zo goed? Ja, zij is speelster van de Black Ferns. De meeste mensen kennen misschien de All Blacks, hè? De mannen rugby van Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. Nou, die hebben natuurlijk ook dames. En zij is een van die speelsters daar. En zij is gewoon echt een grote naam. Zij scoort veel. Nou ja, dan ben je natuurlijk al uniek en vrij waardevol. En zij winnen wat er te winnen valt. En ze heeft heel veel mooie titels op haar naam. De beste seven speelster van de afgelopen 10 jaar, et cetera, et cetera. En belangrijk, Tessa, want je hebt het de hele tijd over rugby sevens. Kan je ons uitleggen hoe dat precies zit met sevens en rugby en het verschil daarin? Ja, zeker. Sorry, dat ging ik een beetje snel overheen. Kijk, sevens, de naam zegt het al, 7-7. Het wordt met 7 speelsters gespeeld op een veld. Het veld is net zo groot als een gewoon voetbalveld. En dus ook net zo groot als een normaal rugbyveld. En dat betekent dat je veel meer ruimte hebt op het veld. Dat het spel dus overzichtelijker is en sneller. En dat het voor de kijker heel leuk en aantrekkelijk is. En echt atletisch. Tof spel is om naar te kijken. En dat is ook Olympisch geworden. Een wedstrijd duurt 2 keer 7 minuten. Nou, dat klinkt heel kort, dat is het ook. Maar dat komt omdat het gewoon rete zwaar en spectaculair is. Ja, en ik begreep dat het nog best ingewikkeld was om die sport überhaupt op de Spelen te krijgen, hè? Ja, klopt. Rugby is pas sinds 2016 in Rio, de vorige Spelen, Olympisch. Het is niet echt een sport wat... Het is in sommige delen van de wereld en in sommige landen mega populair. Maar ja, op de een manier nog niet op de Spelen geweest. Kijk, 15, wat de meeste mensen kennen van Six Nations... dat is niet op een Spelen in 2 weken tijd af te werken, zo'n toernooi. Dat duurt te lang. Mensen moeten lang herstellen, uiteraard. En Sevens is gewoon, het gaat dus sneller. Je kunt het toernooi in 3 dagen afwerken. En dus is het super goed voor op te spelen. Ook voor de ongeoefende kijker dus heel aantrekkelijk zo te horen. Nee, juist. Dat is het dus tof, hè? Want het is te volgen. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat leek je kijkt naar rugby... en je denkt, allemaal mensen op elkaar rollend, maar ik snap er niks van. Ga eens naar Sevens kijken, want dan snap je ineens het spelletje. Weet je, het is echt een hele aantrekkelijke sport om te kijken, ook als leek. Dus ik daag iedereen uit om dat eens een keertje te doen. En ik weet zeker dat je enthousiast bent. Oké, het grote probleem van Messi was natuurlijk altijd dat hij geen grote prijs met Argentinië won. Gaat mm-hmm. dat bij Portia Woodman wel gebeuren? Nou ja, kijk, ik zei het net al, Messi is 2016 voor het eerst Olympisch. Uiteraard, Nieuw-Zeeland deed mee om die prijzen. Kijk, Nieuw-Zeeland die wint alles wat er maar te winnen valt. Die hebben de World Cup 15's gewonnen, maar ook de Sevens World Cup gewonnen. Die hebben Commonwealth Games gewonnen. En op de Spelen werden ze tweede. Het Australische damesteam won. En zij verloren die spannende finale nipt. Ik weet, Portia Woodman heeft daarna echt gezegd... dit deed zoveel pijn, ik ga dit nooit meer doen. En vervolgens uiteraard herpakte ze zich. En nu is ze nog meer klaargestoomd en ready om die gouden plak binnen te halen. Dus het wordt zeker spannend, want met 7-7 minuten kan er altijd van alles gebeuren. En kan je altijd winnen of verliezen. Dat maakt het spelletje zo gaaf. Maar zij gaan wel zeker mee weten, die gouden medaille. Ja, ik zet mijn geld op hun. En gun je het haar ook? Ja, en het toffe is, kijk, het gekke is, ik weet zeker, ik heb natuurlijk voor Oranje gespeeld en ik weet zeker dat mijn teamgenoten die nu luisteren, die zeggen, Tess, hoe kan je dit nou zeggen, Portia Woodman? Want ja, zij zijn natuurlijk ook altijd onze grootste concurrenten geweest en eigenlijk jaloersmakend goed. Hè? Eigenlijk is het verschrikkelijk om toe te geven als topsporter dat je opkijkt tegen een van je, op dat moment tegenstanders. Ik heb tegen haar onder andere gespeeld in, 2013 alweer, voor het eerst. Dat was in Houston, Amerika. En ik stond op dezelfde positie als zij. We zijn allebei wingers. Dat betekent degene die moeten scoren en vooral de heel spits, snel zijn. Hè? Ja, ja, ja, ja. Echt de snelste van het veld. Nou is iedereen snel bij sevens, maar wij waren de allersnelste. En ik stond tegen haar voor het eerst in de basis. En ik weet dat ik van tevoren dacht, oh mijn god, ik sta tegen Portia Boekman. Zij is echt een naam in de sport. En ik weet nog dat ik de eerste keer ik zag haar op me afrennen. Ik denk, ik moet deze tackle maken. En je hebt haar natuurlijk wel 100 keer geobserveerd en geëvalueerd en alles. Ja, ja, dat is gewoon ontzettend spannend. En ja, ik vergeet dat moment nooit meer. Hoe was die eerste tackle? Want het is, ja, we zitten naar foto's te kijken. Wat een spierbundel, zeg. Ja, nou, het stomme is, kijk, wij zijn, niet stomme, maar zij, we zijn even lang. Maar zij is, even kijken hoor, zij is ongeveer... twee keer zo breed. 15 kilo woog zij meer dan ik. Wauw. Dus dat is nogal wat. Zij is gewoon, dat is het perfecte wapen in de rugby sevens. Is en groot, en sterk, en snel zijn. En ja, ik was ook snel, maar ik heb altijd moeite moeten doen om kilo's op te krijgen, bij te dragen. Dus ja, weet je, maar op zich maakt dat bij rugby iemand tackelen niet uit. Het laag om die enkels en je krijgt iedere tientonner krijg je naar de grond. Maar het was wel even spannend. Maar uiteindelijk hebben we verloren, ik geef eerlijk toe. Maar het was wel gaaf om tegen te spelen. Verloren van de Messi van het rugby. Portia Woodman, die hopelijk, denk jij, Tessa Veldhuis goud gaat halen op de Olympische Spelen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Radio Olympia. Mis niks van de Olympische Spelen in Japan en het nieuws. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing The scars of your love remind me of us. They keep en in the Deep, gezongen door Adele. Gio Lippens bij het handbal, bij de vrouwen, Nederland-Angola. Is het al gelukt om een gaatje te slaan? Een klein gaatje, want er is weer een doelpunt bijgekomen. Ja, jullie hadden het al over die niet al te bewegelijke keepster bij Angola. De goal was leeg, de Angolezen waren in de aanval, verspeelde de bal. Toen kwam de break en toen was het heel simpel voor Kelly Dulfer om in een leeg doel te scoren. Want de keeper kwam gewoon te laat bij het doel. Dus staat het op dit moment 18-15. Over het doel vrouwen gesproken, Tess Wester is vervangen. We hebben nu Rinka Duindam in de goal staan bij Nederland. Terwijl de Angolezen nu in de aanval zijn. Kijken of dat een doelpunt wordt. Nee, dat wordt naastgeschoten. Dat is toch wel opmerkelijk eigenlijk. Want het was toch wel een hele vrije kans voor Angola. Maar zij maken niet af. En dan kan Nederland gaan uitlopen in het begin van die tweede helft. Hier op de hoek. Nee, niet gescoord. Een paas. En dan even rust. Momentje rust daar bij Nederland. En dan rustig die bal rond spelen. En dan gaan we kijken of we een gaatje kunnen slaan in die verdediging van die Angolezen. Die inderdaad ver naar voren verdedigen daar. Nederland kan moeilijk er doorheen komen. Nu dan eens kijken of het wel lukt. En dan wordt er geschoten. Jawel hoor. En dan is het wel een doelpunt voor Nederland. En dan is het dus 19-15 geworden. En dat is toch hartstikke mooi. Dat dat dan toch ineens zo snel gaat in die tweede helft. Laura van der Heijden heeft al meer gescoord in deze wedstrijd. Als we trouwens kijken naar de doelpuntenmakers aan de Nederlandse kant. Ja, dan zie je dat Lois Abbing natuurlijk de topscorer is. Maar ja, 3 vrije worpen heeft ze gemaakt in de eerste helft. 5 doelpunten in totaal. Bo van Wetering staat op 4 goals uit 4 pogingen. Die heeft een 100% score. En dan Dionne Houseer met 2 doelpunten. Nou, we gaan kijken naar die wedstrijd. 19-16 staat het. 3 minuten gespeeld in de tweede helft. Mauro Visser, onze analist in de studio. Zie jij wat anders in de tweede helft vergeleken met die eerste? Nee, ik denk gewoon weer ook een goed begin. Het is nog moeilijk te zeggen of ze uit gaan lopen. Ik hoop het eerlijk gezegd wel. Want als het zo 1-2 doelpuntjes blijft, dan krijg je echt een spannend slot. En dat moeten we niet hebben. We hadden het er net over dat je zei, ja, best wel veel speelsters zitten goed in het toernooi. Zijn er ook negatieve dissonanten? Tot nu toe eigenlijk vind ik weinig. Angola is ook niet een slechte tegenstander of zo. Nee. Noorwegen had ook in de eerste helft moeite. En liepen toen in de tweede helft wel uit. En zij hebben eigenlijk de eerste 2 wedstrijden de zwaarste tegenstanders gehad met Noorwegen en Montenegro. Dus ja, zij pakken natuurlijk ook nu nog de kansen die ze hebben. Zij moeten eigenlijk ook winnen. Ondertussen zie ik wel dat een Angolese even met een soort judo-worp naar de grond gebracht wordt. Dus ze hebben wel naar je geluisterd dan. Dat ze ook zelf even moesten gaan uitdelen. Even uitdelen zelf, heel goed. Ja, heel goed. Het BMX-toernooi staat op het punt van beginnen. Sebastian Timmerman is speciaal voor ons in het Ariake Urban Sports Park. Sebastian, goedemorgen. Goedemorgen. Even een opfriscursus. We gaan zo naar de kwartfinales. En daarin heb je heats en runs. Ja, veel Engelse termen, maar hoe gaat het er precies aan toe? Ja, eigenlijk zou je vandaag als kwalificatiedag kunnen omschrijven. Want die kwartfinales, dat is ook het enige dat er vandaag wordt verreden. Morgen zijn de halve finales en de finales. En die kwartfinales gaan over 3 runs. Iedereen is ingedeeld in een heat. 6 rijders per groep, per heat. En die komen allemaal dus 3 keer in actie. En je krijgt het aantal punten van je klassering. Dus als je een heat wint, krijg je 1 punt. Word je 2, krijg je 2 punten, et cetera. En dan rijd je dus 3 keer in de kwartfinales. Worden de punten bij elkaar opgeteld. En dan krijg je dus een uitslag. En de beste 4 rijders per heat gaan door naar morgen, naar de halve finales. Dat doen we bij de mannen en de vrouwen op gelijke manier. Dat is nieuw. Het mannen- en het vrouwentoernooi zijn wat dat betreft gelijk getrokken aan elkaar. 4 jaar geleden, 5 jaar geleden in Rio hadden de vrouwen nog geen kwartfinales. Die begonnen toen meteen met de halve finales. En de kwalificatie die we vroeger hadden, dat was een individuele tijdrit. Iedereen kwam dan alleen in de baan en dan moest je een tijd neerzetten. En aan de hand van die tijden werd je dan gerangschikt. Dat is niet meer van de partij. Dat is afgeschaft. De grote vraag is natuurlijk, op dit Urban Sports Park. Het ziet er trouwens prachtig uit. Het is heel mooi opgezet tussen de flats aan de zuidoostkant, zeg maar, van het centrum van Tokio. De grote vraag is natuurlijk, hoe is het met Nick Kimman, die afgelopen maandag hier ten val kwam tijdens een training. Hij was aan het inrijden en er was een official die stak over en die had helemaal niet in de gaten om zich heen gekeken dat Kimman eraan kwam. Hij klapte daar tegenaan. En Nick Kimman die blesseerde daarbij zijn knie. Hij liep een scheur op in zijn knieschijf. Hij heeft de afgelopen dagen niet op de baan getraind. Hij heeft wel gefietst in het Olympisch dorp. Alleen dus op het asfalt daar rustig aangedaan. En hij heeft een uur, anderhalf uur geleden ingereden. Het parcours nog een keer verkend. Dat is belangrijk, want de tweede bult na de startheuvel, die is wat aangepast. Dus dat was voor Kimman de eerste keer dat hij dat kon zien. Ja, en dan is het de vraag straks hoe het gaat met Nick Kimman als hij echt de kracht zet op zijn knie. En als hij dus in actie komt in de race. Hij rijdt in heat 2, net als Twan van Gent. Joris Harmsen gaan we straks voor de eerste keer zien in de derde heat. Ja, en hier in de studio kijkt Merle van Bentum met ons mee naar dat BMX. Hè. In 2014 werd ze Nederlands kampioen. In 2016 deed je zelf mee aan de Spelen in Rio. En nu ben je gestopt. Fijn dat je er bent. En dat je ons door deze heats en runs gaat heen leiden, om het zo maar eens te zeggen. We gaan zo meteen een aantal mannen in actie zien. Hè. Kun je ons meteen al even vertellen of we kanshebbers hebben, wat we moeten verwachten? Ja, we hebben zeker kansen voor Nederland. Nick Kimman sowieso, mits die goed kan rijden. Ja, Twan is de regerend wereldkampioen. En, Joris, Twan van Gent. Ja, Twan van Gent is de regerend wereldkampioen. En Joris Harmsen die kan ook finales rijden. Dus in de finale kan alles gebeuren. Dus we hebben zeker medaillekansen. Maar je noemt ze nu allemaal op? Ja, maar we hebben ook allemaal kans. Kijk, nou, dat zijn mooie dingen. Maar ze moeten natuurlijk die finale wel nog even halen. Even zeg ik erbij. Maar dat is het natuurlijk niet. Of is dat gesneden koek, die kwartfinale en die halve finale? Normaal gesproken zouden ze wel door moeten komen. Maar ja, met BMX kan natuurlijk alles gebeuren. En ze moeten gewoon scherp zijn. En als ze gewoon doen wat ze kunnen, dan moet de halve finale er echt wel in zitten. Je zegt met BMX kan alles gebeuren. Is dat dan dat er veel ongelukken gebeuren? Of waar moet ik aan denken? We rijden natuurlijk allemaal op ons limiet. En een elleboog is niet raar. En er gebeuren natuurlijk nog wel eens valpartijen. En deelde jij zelf ook wel eens een elleboog uit? Ja, zeker. Ja. Ik heb er ook heel wat gekregen, hoor. Maar dat hoort er nou eenmaal bij. En je wil als eerste over de finish komen. Dus dan strijd je daarvoor. Ja, je zegt het met een uitgestreken gezicht. Maura, tegenover je kijkt naar het handbal. Die was ook al een uitdeler. Dus, en jij ook, Suze. Dus ik zit hier met drie gevaarlijke vrouwen in de studio. Goed, we gaan straks na drieën kijken naar het vervolg van Nederland-Angola met Maura. En we gaan kijken naar een finale in het roeien. De Nederlandse lichte dubbel 2. Ook vrouwen, pittige vrouwen. De zwemfinale van Arno Kamminga komt er ook aan. En we gaan dus BMX'en. Met heel veel kanshebbers, zowel bij de mannen en de vrouwen. Het is 22-17 nu bij de handbalvrouwen ook, dus die lijken op de juiste weg. Wij gaan eerst eventjes naar het NOS-journaal van 3 uur. Drie uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet heeft de ventilatieregels in de horeca op een onverantwoorde manier versoepeld. Dat schrijft NRC. Door een wetswijziging in de drank- en horecawet hoeven restaurants en cafés hun lucht nu niet meer elke 10 minuten te verversen, maar nog maar ongeveer 1 keer per uur. Experts die NRC sprak vinden het onbegrijpelijk dat die eisen midden in de coronacrisis omlaag gingen, terwijl de horeca een belangrijke besmettingsbron bleek. Het kabinet zou het RIVM ook niet om advies hebben gevraagd omtrent de ventilatienormen. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven gaan van hun werknemers eisen dat ze zijn ingeënt tegen corona voor ze weer naar kantoor komen. Het gaat om onder meer Google, Facebook en Netflix. En ook de luchtvaartmaatschappijen Delta en United willen van nieuwe medewerkers een vaccinatiebewijs zien. Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse president Biden overweegt een vaccinatieplicht in te stellen voor medewerkers van de federale overheid. De effectiviteit van het coronavaccin van Pfizer zou na een half jaar dalen van 96% naar 84%. Dat staat in een onderzoek waar de site StatNews over schrijft. Elke 2 maanden zou het vaccin iets minder werkzaam worden. De bescherming van het vaccin tegen ernstige vormen van COVID-19 lijkt het eerste half jaar hetzelfde te blijven. Het effect van een derde dosis waar Pfizer zelf voor pleit is niet onderzocht. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het duurste album ter wereld verkocht. Gaat om het album Once Upon a Time in Shaolin van de hiphopgroep Wu-Tang Clan. Justitie nam het in beslag uit de boedel van een veroordeelde zakenman. Voor hoeveel het is verkocht is niet duidelijk, maar het zou genoeg zijn om de boete die de zakenman was opgelegd van ruim 7 miljoen dollar te dekken. Het album dat in een handgemaakte doos van zilver en nikkel zit, is zo kostbaar omdat er maar één exemplaar van is. Slechts een paar mensen hebben de inhoud gehoord. Het weer, het is afgekoeld naar een graad of 15. Komende dag zonnige periode en het blijft zo goed als droog. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedenacht, het is 2:03 in Nederland. 10:02 in Japan, 's ochtends. En de sportdag is daar al lang en breed begonnen. De handbalsters spelen tegen een stug Angola. Over 10 minuten gaan de lichte vrouwen dubbel 2 op voor hun Olympische finale. En een half uurtje later start zwemmer Arno Kamminga aan de 200 meter schoolslag. Een heel lekker uurtje dus. En het BMX-toernooi is ook net begonnen met heel veel Nederlanders. Gaan we het zo uitgebreid over hebben. En Gio Lippens zit in het Yoyogi National Stadium en hij kijkt naar Nederland-Angola, waar de Nederlandse vrouwen het moeilijk hadden met Angola. Gio, zijn ze iets verder weg? Ja hoor, de marge is nu weer iets groter geworden. Is nu 6. Het staat 25-19 voor Nederland. En mooi om te zien dat er weer drie vrouwen die nog niet gescoord hadden weer een doelpuntje konden meepikken. Debbie Bond, zeer ervaren speelster trouwens, die voor die Olympische Spelen van Rio nog als laatste afviel. Die maakte een doelpunt. Martine Smeets scoorde en Danique Snelder, die maakte zojuist ook een goal. En dat betekent dus dat Nederland op 25-19 staat en dat er heel veel Nederlandse vrouwen gescoord hebben. Dus prachtig verdeeld. Lois Abbing natuurlijk nog steeds de topscorer. Inmiddels 6 doelpunten gemaakt. Dus het gaat lekker, want 6 doelpunten verschil. Dat is toch heel wat anders dan die magere 2 puntjes verschil bij de rust. Wat dat betreft heeft Nederland de tweede helft beter aangepakt dan de eerste helft. De Angolezen nu weer in de aanval. Nederland op de cirkel, zo'n beetje verdedigend. Niet te ver naar voren komen. Laat ze maar komen. Ja, en dan loopt een van die Angolezen, lijkt zich vast te lopen. En dat gebeurt ook. En dan denk ik dat ze een strafworp gaat krijgen. Even kijken, Magado was dat, die daar geblokt werd. En die er niet doorheen kwam bij de Nederlandse verdediging. Ja, ze scoort wel trouwens. Dus hij wordt niet geteld. Nee, ze mogen gewoon weer verder gaan. 25-19 is het. 6 punten, 6 doelpunten verschil nog steeds voor Nederland. Angola in balbezit. Ik zie in oranje gehulde mannen op de BMX-baan. Sebastian Timmerman. En gelukkig allebei. Zowel Niek Kimman met de geblesseerde knie als Twan van Gent. En ze liggen in een eerste run van deze heat 1 en 2. Moeten dus 3 keer in actie komen. Laatste bocht nu linksaf door de kombocht. Kimman aan de leiding. Versnelt nog een keertje. Van Gent, de wereldkampioen, erachteraan met de nummer 1. Komt nu voorbij, maar dat maakt niet zo heel veel uit. 1 of 2 punten. Kimman kijkt over zijn linkerschouder. Ja, hij zal toch opgelucht ademhalen dat dit allemaal goed is afgelopen. Ondanks dus die knieblessure, die scheur in die knieschijf die er opliep afgelopen maandag. Ik probeer even over de perstribune naar beneden te kijken of ik de rijders in het gezicht kan kijken in de mixzone. Ja, Kimman draait daar nu linksaf. Rijden stoppen trouwens niet. Rijden door de mixzone heen. Zullen pas na afloop van de dag interviews geven. Ik zag toch wel een beetje van pijn vertrokken gezicht bij Niek Kimman. Maar hij is goed door deze eerste heat heen gekomen. Hij wordt 2e achter Twan van Gent, de wereldkampioen. Lekker begin. Zo, dat dacht ik inderdaad. Komen daar goed met z'n tweeën vooraan. Zometeen gaan we kijken naar de finale van de lichte vrouwen dubbel 2. Nederland doet daar mee met Ilse Paulus en Marieke Keizer. En misschien maken we wel weer kans op een roeimedaille. 5 jaar geleden in Rio de Janeiro won Paulus samen met Maaike Het een gouden Olympische medaille. En Maaike, goeienacht. Hey, goeienacht. Zit je er klaar voor? Zeker, zeker. Ja, hoe zenuwachtig ben je op dit moment? Eigenlijk de hele dag al wel. Ik moet zeggen dat gisteren was de halve finale en die hebben we ook live gekeken midden in de nacht. En dat ging iets minder vlekkeloos dan iedereen had gehoopt, denk ik. Ze hebben het extra spannend gemaakt. Schrok je daar dan toch een beetje van? Ja, wel eigenlijk. Want van tevoren waren ze in handen, hadden ze wereldrecord in handen. En dat is gisteren verbroken. Ja, ondanks het lastige weer hadden ze het hele harde wind mee. Dus iedereen roeide hartstikke snel. Maar ze kwamen uiteindelijk met de langzaamste tijd, zo gezegd, uit de halve finale. Wat eigenlijk helemaal niet zoveel zegt. Want vandaag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar dat was toch wel anders dan we hadden verwacht. Het zegt toch wel iets over in welke baan ze liggen. Maakt dat nog uit? Ja, dat hangt van het weer af. Als de wind heel fel van een zijkant is, dan heb je bijvoorbeeld voordeelbanen. Ja, en dan ben je wel in het nadeel als je lager eindigt. Want dan zit je in een minder goede baan. Dat delen ze in, zodat de favorieten altijd een goede baan hebben. Mm-hmm. Maar ja, als de wind gewoon recht op de baan staat, dan zou dat niet uit moeten maken. En heb jij Ilse nog gesproken vandaag of gisteren? Ja, gisteren nog. En op zich hebben ze er ook wel vertrouwen in dat het nog steeds kan. Dus in die zin, moet ik dat ook hebben. Weet je, als zij denken dat het kan, dan hebben wij dat ook. Ja, ja, zo is het ook maar weer. De afgelopen dagen was er wel een hoop te doen. Ook om de coaches van de vrouwen die wegvielen. Ik vroeg een uur geleden aan Ragnar. Wat is nou eigenlijk nu op zo'n speeldag of op zo'n roeiendag nog de rol van een trainer? En hij zei, vraag dat eens aan Maaike Het. Dus bij deze. Ja, kijk, normaal gesproken is de voorbereiding af. Hè. Ze weten precies wat ze moeten doen. Van A tot Z weten ze precies hoe ze alles moeten indelen. Maar vooral de dagen van tevoren is het natuurlijk wel heel erg fijn als er nog iemand is om dingen door te spreken. Om ook al is het maar logistiek dingen te regelen. Om er klaar te staan met je koelvestje en met alles. En er zijn natuurlijk genoeg mensen in het team die dat kunnen overnemen. Maar uiteindelijk is het zeg maar je vaste persoon is toch wel heel erg fijn. En het feit dat ze allebei weg zijn gevallen qua coaches. Ja, dat is gewoon wel echt een domper. Ja, die finale gaat zo beginnen. Dan gaan we zien hoe ze daarmee omgaan. Maar laten we nog even terug in de tijd gaan naar jullie gouden race in Rio. Inmiddels 5 jaar geleden. De laatste 250 meter. Het gaat wel hard in baan 2. Canada blijkt behoorlijk wat in huis te hebben. China wil ook van geen wijken weten en geeft nog eens extra gas. Maar Nederland heeft nog altijd een halve bootlengte. Het gaat wel wat minder makkelijk dan dat het ging in de laatste wedstrijden. Het moet goud worden. We zien de boten nu voorbij komen in de laatste 100 meter. Maar de voorsprong is dik genoeg. De voorsprong is toch weer bijna een halve boot. In baan 2 dringt Canada aan. Maar het goud kan Nederland niet meer ontsnappen. Pakken wat van jou is. Pakken wat voor jou bedoeld is. Dat gaat Nederland nu doen. We gaan over de finish heen. En daar is dat goud voor de Nederlandse roeisters. Maaike Het en Ilse Paulus pakken goud en juichen in hun boot. Want dit is een fantastische prestatie. Ja, hoe is dat dan toch weer om even terug te horen? Ja, ik krijg bijna weer kippenvel. Moet ik toegeven. Ja, het is vreselijk spannend. En het gaat het zo meteen ook worden. Ja, Ilse die gaat proberen om dat succes natuurlijk nu te evenaren. Wat doet zij nu nog zo vlak voor de race? Ja, ze zitten nu al in een bootje, liggen ze klaar. Dus heel veel meer kunnen ze niet behalve aftellen. Diep zuchten en gewoon in hun hoofd zeggen, we zijn er klaar voor, we kunnen dit. Ik hoor jou bijna met de meezuchten. Ja. We gaan over naar Ragnar. Ragnar. Naar studio. Yes. Succes. Ragnar Niemeyer. Ja. Jij hebt ze in beeld. Ja, het is bijna zover. 5 jaar geleden lagen ze aan de start. Maaike Het en Ilse Paulus. En toen kon eigenlijk het goud, als er geen gekke dingen zouden gebeuren, de oranje boot niet meer ontsnappen. Ook toen was Josie Verdonkschot de bondscoach. Hij is nu dus geveld, uitgeschakeld door dat COVID-19-virus. Het is wachten op het startsignaal van het... Vanaf het vlot gaan ze dan vertrekken voor 2 kilometer. Olympische finale, lichte vrouwen, dubbel 2. En niet alleen Verdonkschot is er dus niet bij. Ook zijn rechterhand Isabella Jacobs, die veel verantwoordelijkheid heeft gegeven de afgelopen jaren. We zijn begonnen aan de finale. Kan Ilse Paulus het nog een keer met een nieuwe, jonge partner? Zelf inmiddels 27, dan ben je niet jong meer. Dan ben je bijna een routinier. Marieke Keizer, 24 jaar uit Rotterdam. Ilse Paulus komt uit Drenthe. Contact houden met de rest van het veld. Nederland gestart in baan 1. In baan 2 Frankrijk. Groot-Brittannië in baan 3. Italië in baan 4. Amerika in baan 5. En in baan 6 Roemenië. Nou, de favorieten liggen meestal niet aan de zijkant. En Nederland ging als derde door. Het kwam zojuist voorbij in de halve finale. En voorlopig gaat het flink gelijk op. Alleen in baan 5 zijn het de Amerikanen Rackford en Zaxer. Die nu al een halve bootlengte achterstand lijken op te lopen. Als je zegt wie heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd in deze klasse. Wie waren er altijd bij. Wie drukte altijd hun neus tegen het venster. Dan kwam je toch altijd uit bij de lichte vrouwen dubbel 2 van Nederland. Met Keizer en Paulus. Zij waren het meest constant in het veld. Europees kampioen van 2020. Half jaar later, dit jaar, derde plaats op 2,5 seconden van Italië. Groot-Brittannië pakte daar toen het zilver. Nieuw-Zeeland is de regerend wereldkampioen van 2019. Nederland werd tweede. Nederland ligt erbij op weg naar de 500 meter. Maaike, wat valt jou op tot nu toe? Ja, bij mijn beelden hapert. Dit is afschuwelijk. Ik word helemaal gek. Oh, dit is nog erger. Ja, dan ben je al zo nerveus. En dan, Ja, maar ik luister maar naar Ragnar. Oké. Nou, dan doen wij dat ook maar even. Ragnar, hoe gaat dit verder? Oh. Groot-Brittannië gaat als eerste over het eerste meetpunt. Groot-Brittannië een kwart van een seconde voorsprong op Italië. En dan komt Nederland, dat zit er ook heel dichtbij, 1/4 van een seconde. Hier worden de verschillen dus nog niet gemaakt. Nederland is een uitstekende combinatie, technisch ook zo sterk. Ilse Paulus roeit al lang en dat zie je dan terug. Zij is de meest technische van de twee. En Marieke Keijzer, ja, wat heeft ze het lastig gehad met het uitstel van de Spelen en jarenlang met het op gewicht blijven in deze lichte bootklasse. Niet zwaarder dan 59 kilo, met z'n tweeën niet zwaarder dan 57 kilo. Dat is het lichte roeien, ooit geïntroduceerd om ook Azië met zijn lichtere sporters mee te laten doen. Maar ja, er zit geen Aziat in dit veld die een rol van betekenis speelt. We gaan op weg naar het kilometerpunt met Marieke Keijzer en Ilse Paulus. Nederland in baan 1, Frankrijk in baan 2, de nummer 5 van het Europees kampioenschap van vorig jaar. Dan Groot-Brittannië met twee Cambridge University studenten uit Bar Hill, dorpje vlak boven Cambridge. Italië, 13e. In de finale in Rio de Janeiro, althans in het Olympisch roeitoernooi daar, zaten destijds in de C-finale. Alleen Rodri, een van de twee roeisters, nog over van toen. Dan twee Amerikaanse vrouwen en dan Roemenië, dat het snelste was in de heats. Maar dat zegt vaak niet zoveel. Op het moment toch dat Nederland echt wel goed bezig is en met het puntje van de boot voorligt op de rest van het veld. Het zou wat zijn met deze rommelige, onduidelijke voorbereiding. Waar gaat de Nederlandse boot naartoe? Gaat Nederland als eerste inderdaad over dat kilometerpunt? Ja, vlak voor Italië. Dat scheelt 1/4 van een seconde bijna. En Frankrijk ook op 1/4 verschil. We liggen op koers voor een tweede gouden medaille. Gaat Nederland goud delven bij het Olympisch roeitoernooi? Of blijft het misschien wel bij die ene van de mannen dubbel 4? De lichte vrouwen, zij lijken weg te lopen van het veld. Ze laten hun kwaliteit zien. Het verschil begint op te lopen voor Marieke Keijzer en Ilse Paulus. Het gaat richting een kleine halve bootlengte. In baan 4 zijn het de Britten die wel willen, de Italianen die wel willen. Groot-Brittannië en Italië zijn de belangrijkste tegenstrevers van Nederland. Hoewel ook Frankrijk er nog wel bij zit. En Nederland er niet in slaagt om echt weg te lopen nu in deze wedstrijd. Hoewel. We gaan naar de 1500 meter. We weten dat deze boot sterk is. Normaal gesproken op het einde. Marieke Keijzer kijkt eventjes naar rechts. Maar al die andere boten liggen, die 5 stuks in totaal. Maar Nederland, ja, als het geen klap krijgt zometeen, gaat hier gewoon, noem het maar gewoon, het goud weghalen. Het verschil wordt weer wat groter. Het is 7 meter ten opzichte van de Fransen. Het is iets meer dan 7 meter tot aan de Britten. De soepele tred, die zien we. Natuurlijk doet het pijn, natuurlijk is het zwaar. Maar het oogt zeker niet slecht. Het oogt goed. Het oogt gelijk. Dat is het belangrijkste bij roeien. Het gaat om die ultieme haal. De boot moet over het water gaan. Als het zwaar is, dan is het niet erg. Maar het moet makkelijk voelen. Daar gaat het om. De 1500 meter is in beeld. Nederland ligt vooraan. Het scheelt een halve boot. Nog 500 meter doortrekken en doortrappen voor Ilse Paulus. Ze kan een legende worden met 2 gouden Olympische medailles bij het vrouwenroeien in Nederland. En dan heeft ze nog niet eens plannen om te stoppen. Dan zal ze misschien nog wel door richting Parijs, pas over een paar jaar. Maar nu is ze op weg naar die tweede medaille, die tweede gouden medaille. De andere landen kunnen Nederland niet bijhouden. Italië niet, Groot-Brittannië niet. En ook Frankrijk bijvoorbeeld niet. En Amerika en Roemenië, daar hebben we het dan helemaal maar niet over. Even naar links kijken, even naar rechts kijken. Is het nog ver? Het is nog 1 meter of 250. We komen in de buurt van de rode ballen. En Nederland gaat op weg naar een nieuwe gouden medaille. Om het feest compleet te maken. Want vooraf zag het er allemaal zo geweldig uit voor de Nederlandse roeiploeg die de afgelopen jaren veel mogelijkheden heeft gekregen van NOC en NSF om het te doen, om te presteren. Er zijn prioriteitsboten gekomen. Daar is deze er één van. En Verdonkschot, de coach, zal kijken in zijn quarantainehotel. Dat zal zijn rechterhand Jacobs ook doen. Het is meer dan een halve bootlengte. Ze zien nu het hele veld recht van zich liggen. En we zijn nu bij de rode ballen. Dit kan niet meer mis. Gaat het goud delven worden? Gaat Nederland een nieuwe gouden medaille halen? Natuurlijk is er nog een push. Natuurlijk komt er nog een aanval van de ploeg in baan 2. Frankrijk probeert het nog. Frankrijk wil nog wel en Nederland heeft het zwaar. Het is een Olympische finale, dat is geen verrassing. Ook de ploegen in baan 3 drinkt nog aan. Groot-Brittannië, de verschillen worden kleiner. Het zal toch niet misgaan op de laatste meters. Het is nog 50 meter, het is nog 40 meter. Wordt het dan Nederland of wordt Nederland het niet? Nee, want wat gebeurt er op die laatste meter? Ze maken een mishaal. Ze geven de Olympische titel hier weg op een meter voor de finish. Gaat het mis en pakt Italië de titel. De boot valt stil. De boot valt stil op de laatste meter in gouden positie. En ze zijn echt kapot. Liggen ondersteboven in de boot. Marieke Keizer en Ilse Paulus. Wat gebeurt hier nou? Maaike Hek, we horen je al een beetje. Oh, ja. Dit is echt niet te geloven. Een schreeuw van de Italiaanse vrouwen op het water. Ja, het zag er zo ongelooflijk strak uit. Nog dat laatste stukje. Maar dit was toch... Ze gingen lachend naar het goud, bij wijze van spreken. Ja, bijna wel, ja. Ja, maar op een gegeven moment, als het leeg is het leeg, hè. Ja, maar was het leeg of was het een misslag ergens? Maar dat komt omdat je leeg bent. Dat is een gevolg van. Ja. Ja, want het zag er zo strak uit. Maar het zit zo dicht bij elkaar. Ja, het zit heel dicht bij elkaar. Ragnar, het was niet helemaal duidelijk op welke plek Nederland nou uitkwam. Nederland pakt, krijgt ook nog brons naar zich toegesmeten, zou je bijna zeggen. Als je anderhalve meter voor de finish zit. En het dan nog niet hebt. Je hebt het in je handen. Dan is brons een enorme klap. Ze zijn er stuk van. En ik kan de herhaling nog een keer zien. Ja, het is een mishaal van Paulus. In de laatste 20 meter. Een mishaal van Paulus. In de laatste 15 meter van de wedstrijd. Je ziet het water opspatten. Het is de linker riem. En daar gaat het mis. En dat kost je een Olympische titel. Ja, ik ben verbijsterd. Verbijsterd. Zo zonde. Zo zonde. Als gedaan, het plan klopt. Het zag er strak uit. Krachtig. En dan 6:47:54 voor Italië. Frankrijk 6:47:68. En Nederland op 6:48:03. Nou, dat is een halve seconde dus. Ja, ze geven het goud hier weg. Gisteren gebeurde het ook bij de mannen, een mannenboot. Maar daar ging het niet om de medailles, hier ging het om goud. Mm-hmm. Oh, dit gaat pijn doen, nog heel lang. Maaike, jij kent Ilse goed. Ik hoor je af en toe wat mompelen. Zeg het eens hardop. Nee, Ilse is technisch zo'n ongelooflijk goede roeister. Ja, dit gebeurt eigenlijk niet. En toch gebeurt het. En dan op zo'n moment, en je kan ook niet zien, is het een balletje wat ze aangetikt hebben? Of is het gewoon een mishaal, gewoon puur door de vermoeidheid? Maar ja, dit is wel zo ongelooflijk vreselijk zuur. Ja, ik bedoel, het is misschien vragen naar de bekende weg. Maar hoe herstel je hiervan? Ja, nou ja, bekende weg. Dat gebeurt niet vaak. Ik zou het niet weten. Ja, het is wat het is. Je kan er overal helemaal niks meer aan doen. Maar ja, dit wordt eventjes echt extreem banen. Ik neem aan dat je misschien wel wat contact met haar gaat zoeken later. Wat kan je dan nog, wat kan je nog zeggen tegen Ilse op zo'n moment? Ja, wat kun je zeggen? Ja, dit is gewoon inderdaad wat jullie zeggen. Het is goud in handen hebben en het verliezen. Ja, daar kun je niet zoveel over zeggen, behalve dat het ongelooflijk rot is. Om maar even met iets uit te drukken. Ja. Nou, Maaike, dank in ieder geval dat je met ons deze finale wilde kijken. Ik ben echt een beetje flabbergasted nu naar deze ontknoping. Nou, wij ook. Dank je wel daarvoor. En fijn dat je even met ons wilde bellen en kijken naar deze finale. En kom er rustig van bij. Ja, ga ik doen. Oké. Ja, dat is heel eventjes slikken, ook hier in de studio. We gaan het dan hebben over BMX, waar wel weer medaillekansen zijn. Niet vandaag nog, want dat zijn de kwalificaties, zoals we dat noemden, de kwartfinales. Merle van Bentum die zit mee te kijken hier. Bram, deze wedstrijd is bijna afgelopen, hè? Ik hoor van alles in mijn oor. Ik hoor Gio. Gio, we zijn bijna klaar met het handballen. Neem ons even mee. Zeker. Een minuutje nog. Minder dan een minuut zelfs. En Nederland heeft het voor elkaar gekregen, hoor. Want het gaat niet meer mis. 9 punten is het verschil tussen Nederland en Angola. Het staat 36-27. In die tweede helft zijn ze toch echt wel over die Afrikaanse tegenstander. Die ik weet niet hoe vaak Afrikaans kampioen is geweest. 13 keer Afrikaans kampioen. Het is inderdaad geen cookie. Jullie hadden het er zojuist in de studio al over. Het beste resultaat van Angola ooit op een week. K7e. Ze waren 8e in Rio van de 12 landen. Dus nee, dit is echt geen ploeg die je zomaar even opzij zet. Maar Nederland doet dat uitstekend. En inmiddels is de marge al opgelopen naar 10 punten. 37-27. En bijna iedereen bij Nederland, bijna alle veldspeelsters hebben gescoord. Behalve Nieke Groot. Ook dat is wel bijzonder. En Bo van Wetering, ja, ongelooflijk hoor. 7 schotpogingen, 7 doelpunten. Scorepercentage van 100%. Zij heeft het echt fantastisch gedaan in deze wedstrijd. En de allermooiste goal, ja, die wil ik nog eventjes meenemen. Die was een goal van Inger Smits. Na een prachtige aanval over 3 schijven. Een assist van Danique Snelder. Inger Smits in de lucht, in de cirkel. Prachtig mooi afgemaakt. Dat was de 26-19. Dus ver geleden. Maar wel mooi om nog eventjes te memoreren. Nou, ze hebben het voor elkaar. Die kwartfinale kan niet meer gemist worden. Want de beste 4 landen gaan over. Nederland zet Angola dus met groot gemak weg. Ja, wat gebeurt er nu? Krijgen we nog een... een rode kaart voor Dione Househeer. Ik was eigenlijk al aan het afsluiten. Ik denk iedereen gaat naar de kant. Het is afgelopen. We krijgen nog een straf voor Angola. Maar dat is voor de statistieken. Waarschijnlijk wordt het dan de marge 9 punten in plaats van 10. Nou ja, weet je, dat staat ook al aardig op het cv van Angola. Niet met 10 doelpunten verschil verloren. Nederland wint dus met 37-28 van Angola. En mag zich gaan opmaken voor de kwartfinales. Natuurlijk nog 2 wedstrijden in de pool te spelen. Die komen over 2 dagen. Dan krijgen we een wedstrijd tegen Noorwegen. Komende maandag spelen ze tegen Montenegro. Maar het is binnen. Er wordt gejuicht. Iedereen staat te dansen op het veld. Nederland wint van Angola met 37-28. Mauwa Visser hier in de studio. Heeft zo'n rode kaart nog effecten ook voor de rest van het toernooi eigenlijk? Nee, dan moet je zeg maar een blauwe kaart er nog bij krijgen. Dat heb ik een keertje gehad. Zeg je heel trots? Nee hoor. Maar daarom weet ik het toevallig. Wat moet je daarvoor doen? Ja, dan... Ik schoot toen een keepster midden in de gezicht. En die werd express. Later wel... Nee, niet expres. Dat was het. Die werd later wel weer ingetrokken. Maar zij zagen dat toen als expres. Oké, okay, en wat gebeurde hier nou dan? Ja, ik zag het eerlijk gezegd ook niet. Ik was ook al weg aan het kijken. Maar een rode kaart is dus wel dat je dan dus het veld uit moet en niet meer terugkeert. Mm-hmm. Maar een blauwe kaart is nog erger. Dat zou voor de volgende wedstrijd... Oké, dan word je geschorst of iets ergens. Oké. Ja, wij zaten net naar die roeifinale te kijken, maar jij liet je niet afleiden. Jij keek gewoon door naar de wedstrijd. Dus vertel ons even, wat is je analyse van deze... Ja, nou, de scoringsmachine was weer aardig op gang op een gegeven moment. Een paar snelle tegenaanvallen. Ik moet zeggen, Bo van Wetering inderdaad als jonge linkerhoek. Super knap, 7 keer schieten, 7 doelpunten. En dan ook niet in de makkelijkste posities. Je zag een aantal keer dat we kregen een tegendoelpunt. En ze schakelden zo snel omdat er nog 2 speelsters van Angola eigenlijk helemaal niet terug waren. Dus dat is echt de kracht van Nederland. En dat is wel knap. En straks krijg je Noorwegen. Ja, die speelt eigenlijk hetzelfde spelletje. Dus dat wordt weer een hoog tempo. Straks krijgen we Noorwegen, zeg je. Is dat dan misschien eigenlijk dan de eerste serieuze test? Of doe ik ze dan tekort? Nee, maar Noorwegen is altijd een bijzondere tegenstander. Omdat je... Het was eerst een angstgegner. En tot het WK hadden we eigenlijk nog niet van ze gewonnen. En toen dus wel. Maar ja, weet je, als je nu in de groepsfase verliest... en je komt ze nog een keer tegen in een kwart of een halve of een finale... en je wint dan, ja, dan who cares? Maar... Het is altijd wel een bijzondere wedstrijd. In de tweede helft werd het verschil toch wel weer wat groter. Waren ze gewoon op de vrouwen van Angola? Ja, ik denk dat ze het niet vol konden houden, inderdaad. Je ziet toch, tegenstanders van Nederland willen ook graag meegaan in dat snelle spelletje. En als je dat niet gewend bent, dan ben je op een gegeven moment moe. En dan loopt Nederland eroverheen. Ja, nou, ik kan me voorstellen dat jij ook moe bent. Na een lange wedstrijd, een lange avond. Dank dat je bij ons deze wedstrijd wilde kijken. En wij hopen eigenlijk stiekem dat er nog een nacht, kwart halve finale of zo aankomt. Dat Zeker. Je weer bij ons aanschuift. Ja, oké, graag gedaan. Dankjewel. Thuis. Gaan we nu wel naar BMX'en. Sebas, weer Nederlanders op de baan zag ik. Praat ons even bij. Ja, ik heb de zusjes Smulders in actie gezien in hun eerste run van deze kwartfinale. Iedereen moet dus vandaag drie keer in actie komen. En dan worden de punten bij elkaar opgeteld die je behaalt in de drie runs. En dan gaan de beste vier per run door naar de halve finale van morgen. Joris Harms ook in actie gezien nog bij de mannen. Die werd tweede in zijn eerste run keurig gedaan achter de Fransman Joris Daudet. Dat is een van de beste rijders in de wereld. Nadat Kimman en Van Gent, eigenlijk moet ik het andersom zeggen, Van Gent en Kimman al eerste en tweede werden in hun eerste run. Dus kortom, de Nederlanders zijn prima begonnen. Want zowel Merel als Laura Smulders wordt net tweede in hun eerste run. Merel Smulders achter de Colombiaanse Mariana Pagón. De koningin van het BMX'en die na veel blessuren leed, als het goed is voor haar, weer in topvorm is. Hier in Tokio om een gooi te doen naar het Olympisch goud. En Laura Smulders werd de tweede in haar heat achter een Amerikaanse net. Felicia Stansfield. Dat is ook geen schande. Tweede plaats is prima. Dan zit je in ieder geval solide in de top van de run. Er staat veel wind hier op het Ariake Urban Sports Park. Die wind die komt vanaf zee. Als ik recht voor me uitkijk, dan zie ik eigenlijk de haven van Tokio. Daar komt de wind vandaan. Als ik achter me kijk, dan zie ik de hoogbouw van het centrum van deze metropool. Maar het valt me echt op dat de wind harder en harder is gaan waaien in het afgelopen halve uur. En die waait een beetje haaks op het parcours. Maar ik denk dat de rijders er niet al te veel last van hebben op dit moment. Omdat eigenlijk de wind opbeukt tegen die lege tribune. De lege blauwe stoeltjes daar aan de overkant. Slechts een paar stoeltjes bezet met de medewerkers van de diverse teams. Ga nu kijken naar heat 3. Bij de dames, daar zit geen Nederlandse in. Dadelijk wel in de vierde heat. Dan komt Judy Bouw voor de eerste keer in actie bij dit Olympisch toernooi. Merle van Bentum kijkt met ons mee. Merle, we horen net dat het prima begonnen is. Bij de mannen zijn het ongeveer alle Nederlanders zijn kanshebbers. Bij de vrouwen? Ja, bij de vrouwen ook. In 2018 waren de dames die hier meededen 1, 2 en 3 op het WK. Dus zeker medaillekandidaat. Jij kent ze alle drie. Kun je hun een beetje omschrijven? Laura is heel rustig. En Merel, haar zusje, in tegenstelling is echt een stuiterbal. Maar op de baan zijn ze gewoon heel sterk. En Judy is ook wel vrij rustig. Maar je kunt ook wel gewoon heel goed mee lachen. En op de baan ook gewoon heel sterk en netjes. En maakt weinig foutjes. En hoe zijn de verhoudingen in zo'n team? Want het is ook een individuele sport vooral. Of het is dat is het belangrijkste natuurlijk. Ja, dat klopt. In het BMX zijn we eigenlijk allemaal wel vrienden met elkaar. Alleen op de baan zijn we elkaars concurrent gewoon. En dan ga je echt niet voor de ander aan de kant. En wat ik net ook al zei, je geeft wel eens een elleboog. Maar dat hoort er nou eenmaal bij. En dat weten we ook van elkaar. En wat op de baan gebeurt, gebeurt op de baan. Maar daarbuiten zijn we gewoon vrienden met elkaar. Maar er zitten ook twee zusjes, Laura en Merel. Delen die ook ellebogen uit aan elkaar en dan daarna weer samen aan de kerstdis? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, zeker. Dat is wel eens gebeurd. En het hoort er nou eenmaal bij. Ja, misschien dat de eerste uur daarna misschien niet heel veel gepraat wordt. Maar daarna gaat iedereen wel weer gewoon met elkaar om. Twan van Gent die heeft een deel van deze BMX-baan nagebouwd, als ik het goed heb begrepen. Ja, klopt. Hij heeft met Red Bull het eerste stuk nagebouwd van Tokio. En dat is gewoon het belangrijkste eigenlijk bij het BMX'en. En hij wil gewoon 100% voorbereid zijn. En samen met Red Bull heeft hij dat kunnen maken. Is de rest van de ploeg daar dan ook welkom geweest op die baan? Wij als Nederlands team hebben daar niet getraind, maar wel zijn eigen ploeggenoten en nog wat andere rijders. Maar we hebben op Papen ook een hele mooie baan liggen en dat is ook gewoon perfect. En daar trainen wij altijd. Ja, maar dat is niet de baan van Tokio. Nou, het eerste stuk wel. Het eerste stuk is ook nagebouwd. Alleen Twan had net iets anders. Sebas vertelde dat die tweede bult, noemde hij dat die een beetje is aangepast. Wat is daar het verhaal achter? Nou ja, ik hoor dat nu ook voor het eerst hoor, maar ik was op onze OneDrive ook allemaal filmpjes van de training aan het kijken. En de eerste, de oploop, die was gewoon veel te stijl. Dus ze gingen veel te hard voor om die bult te landen, zeg maar. Omdat die oploop heel stijl is, dan word je echt omhoog en ver geschoten. En dan kun je de afloop heel moeilijk plaatsen. Oké, dus te veel valpartijen en zo in de voorbereiding. Volgens mij is er niemand gevallen, maar ja, de mannen die moesten daar gewoon na de eerste bult niet meer trappen. Maar anders gingen ze veel te hard. Dus ja, dat geeft ook geen mooie wedstrijd. En nu waait het ook nog hard, zei Sebas. Heeft dat nog invloed op een BMX-wedstrijd? Want wat je zegt, ze vliegen inderdaad door de lucht. Ja, vooral als de wind van zij staat, dan is het heel, heel lastig. Want dan krijg je natuurlijk die windvlagen in de lucht. Dan moet je gewoon eigenlijk heel ontspannen op je fiets zitten. Want als je zodra je gespannen op je fiets gaat zitten, dan pakt de wind je eerder. En dan kun je minder goed corrigeren. Het waait hier inderdaad best wel hard ook. Maar wat Sebastian ook al zei, die tribunes die staan daar. Ja. Dus ik denk dat ze er niet zoveel last van hebben. Want ik zag ze ook niet echt scheef gaan of iets. Dus ik denk dat het wel meevalt daar. Ja. Alleen als je dan boven op de heuvel staat, daar voel je het altijd wel echt heel erg. En dan, als je dan beneden komt, dan valt het echt wel mee. Maar het is een beetje een... Ja. Het is eigenlijk net voor het begin van de wedstrijd. Dan denk je, ik waai weg en voor de rest valt het eigenlijk wel mee. Ja, precies. Het is maar goed dat die tribunes er staan. Over naar iemand die volgens mij bijna woont inmiddels op tribunes. Arman Afsaroglu in het Olympic Aquatic Center. Goedemorgen. Ja, ik ben net wakker. Ik slaap hier ook. S'nachts heerlijk. En ze hebben goed eten, hebben we al gehoord. Ze hebben heerlijk eten. Ik heb jullie ook nog een foto gestuurd van de heerlijke friet die je hier kan halen. Echt genieten. Mag maar dat zullen die, zwemmers... zullen die zwemmers hopelijk niet krijgen in het Olympisch dorp. Het is dag 5 van de finales in het zwembad. De 6e zwemdag in totaal. En het kan een hele mooie dag worden voor Nederland. Want na deze eerste finale, waar de mannen nu klaar voor staan, dat is de 800 meter vrije slag, is het de beurt aan Kamminga. Dan op de 200 meter schoolslagfinale. En waar hij op de 100 meter te maken had met Adam Peaty, ongenaakbaar, ligt het veld veel meer open op die 200 meter. Natuurlijk, er zijn favorieten, maar daar hoort Kamminga ook gewoon bij. Redelijk open veld. Het zou echt de allerhoogste treden op het podium kunnen worden voor Kamminga. Het kan ook helemaal niets worden. Spannende race dus in aantocht. Over een minuut of 10 gaat die beginnen. Eerst dus die 800 meter. We zien straks ook nog in de halve finale op de 100 meter vrije slag Femke Heemskerk in actie. Geen Ranomi Kromowidjojo. Dat verhaal is bekend. Gisteren gezwommen in de series. 16e tijd gedeeld. Ze moest een swim-off zwemmen om zich nog te plaatsen voor de halve finale. Maar ze besloot dat niet te doen. Omdat ze ook wel inzag dat ze geen kansen meer zou hebben op die 100 meter. Dus gaat zich volledig richten op de 50 meter vrije slag. Heemskerk dus wel straks nog die opgaat voor een finale plek op die 100 meter vrije slag. Eerste 800 meter nu bij de mannen. Die duurt zo'n minuut of 8. Dus over een paar minuten zal ik wel vertellen hoe het daar gaat. Gaan we even naar Sebas, want er gebeurt daar een hoop op die BMX-baan. En het ziet er niet allemaal even prettig uit. Nee, het is een veel eisende baan. Net ook weer een flinke valpartij gezien. Onder andere trouwens van een Nieuw-Zeelandse, Rebecca Patch. Dat was in de heat waar ook Judy Bouw in actie kwam. En die Patch, dat was echt heel merkwaardig. Die duikt in één keer als het ware voorover. Zit wel weer op de fiets op dit moment. Maakt ze haar heat ook af. Dat is natuurlijk belangrijk. Dat gebeurde allemaal achter Judy Bouw. Nadat eerder Sai Hatakayama uit Japan, notabene bij haar thuiswedstrijd dus, ook hard ten val was gekomen. En die verlaat nu de baan met een van pijn vertrokken gezicht al lopend. Die maakt deze eerste heat dus niet af. Oh, dat is ook lekker. De coach komt nu naar haar toe. Die zegt, je moet wel even heat afmaken. Anders krijg je meer punten dan wanneer je wel finisht. Dus nu wordt ze als het ware weer teruggestuurd. Ach, arme meid, de baan op. Ze vergaat van de pijn, maar moet dus van haar coach nu eventjes over de streep komen. Nou, dat doet ze dan nu. Heeft ze in ieder geval die punten wel binnen. Maar het is een veel eisende baan. Judy Bouw deed het slim. Reed op de tweede plaats achter de Amerikaanse Elise Willoughby. Dat is de wereldkampioene. Had in de gaten dat al partij was geweest. En liet het vervolgens lopen. Wist dat ze tweede zou worden. En spaarde zo wat energie voor de volgende run. Want zij moet ook nog twee keer in actie komen. Bij Ragnar, naast de roeibaan, zijn inmiddels een Nederlands in actie. Sauer. Sophie Sauer is de nummer 4 als we het 1500 meter punt van de vrouwen skiff passeren. Een kleine anderhalve seconde zit ze achter de derde plaats die nodig is in deze finale. Om deze halve finale, om de finale te gaan halen. China, Nederland, Ierland, Rusland, de favoriet. Zwitserland en Griekenland zitten allemaal in deze wedstrijd nu. En Rusland heeft met Hanna Prak-Hudson, een voormalige wereldkampioene bij het Coastal Rowan op zee, de leider in de wedstrijd. En ook Zwitserland zit er goed bij. China zit er goed bij. En Nederland, ja, dat was de lijst, dat was de koploper na 500 meter in deze wedstrijd. Sophie Sauer. Maar die positie heeft ze moeten prijsgeven. Ruim En ik ben bang dat zij het niet gaat halen om zich te plaatsen voor de finale van de vrouwenskif. Zij die voor hun werk uitweek naar Zwitserland. Vandaar dat ze niet meer in een ploeg kon roeien. Voormalig wereldkampioene is in een andere bootklasse. En ze kwam terecht in de skif. Maar Sophie Sauer gaat het vermoedelijk niet rennen. Tenzij ze met een geweldige eindsprint komt op het moment dat we richting de rode ballen gaan. En de wedstrijd dus wordt aangevoerd door die Russische Hanna Prakhatsen. Zij is officieel natuurlijk geen Russische, want die vlag mag niet wapperen. Maar laten we haar voor het gemak maar eventjes zo noemen. In baan 1 is het de Chinese Yan Jiang die haar positie zou moeten prijsgeven. Maar er zit meer dan een bootlengte tussen tot aan de boot van Sophie Sauer. En die Chinese lijkt het dus wel vol te gaan houden. Het zijn de laatste meters, de Russische en de Zwitserse en de Chinese. En dan een ruime bootlengte daarachter, Sophie Sauer op de vierde plaats. En zij gaat nu naar de finale van de vrouwenskif. Ja, ik moet nog even terugdenken, jongens, aan die lichte vrouwendubbel 2, die laatste meters. Ik kom net uit de mixzone vandaan, waar we de interviews op camera maken. Ach, ach, ach, zelden twee vrouwen gezien die er zo verschrikkelijk doorheen zaten. Die niks meer konden uitbrengen eigenlijk, dat gold zeker voor Paulus. Tranen in de ogen en de heldenmoed dan van Keizer om de fout op zich te nemen. Waar we toch ook even dachten aan Ilse Paulus, was het de jonge 23-jarige Keizer. Ja, die zegt, ik had het haar zo gegund, haar tweede Olympische titel op dit nummer. Het was echt een sportief drama zojuist. Helemaal stuk, dat maakt indruk. Want je kunt goud winnen op de ene dag, je kunt het de volgende dag in je handen hebben. En je kunt het ook zomaar kwijt zijn. Dat zijn blijkbaar ook de Olympische Spelen. Waarvan akte. Joost Rijns is inmiddels aangeschoven hier. Goedenavond, goeienacht. Er wordt alweer gezwommen hier. Net als voorgaande nachten ben je bij ons. We zitten te kijken naar de 800 meter vrije slag. Herenfinale, wat valt je op? Ja, dat de Italiaan Paltrinieri toch vanuit baan 8 nu al 550 meter de leiding heeft genomen. Ja, de Oekraïner Romanchuk zet nu toch echt wel de aanval in samen met de Duitser Welbrock. Ja, Paltrinieri die heeft een heel apart seizoen met in het begin van het seizoen de ziekte van Pfeiffer. Het was nog maar de vraag of hij de Spelen zou gaan halen. Maar ja, als je ziet wat hij nu doet, dit had ik niet verwacht. Alleen, ik denk dat de middelste twee banen, baan 4 en 5, die komen nu toch echt wel heel hard optrekken. Romanchuk en Welbrock zitten binnen een seconde nu van de Italiaan. Ja, dit wordt een hele spannende strijd. En ik denk dat misschien nog wel het Europees record er ook aan zal gaan. Joost, ligt het aan mij of zit hij niet heel dicht tegen die zijkant aan te zwemmen de hele tijd, de Italiaan? Ja, dat viel mij ook op. En ik denk dat hij dat in het begin bewust deed, omdat hij zo hard wegtrok. Ja, als jij als tegenstander dan ook tegen het lijntje aan zou gaan zwemmen, dan ga je mee in de slipstream. Dus waarvoor hij heeft gekozen is om letterlijk zijn eigen race te zwemmen zonder iemand anders het voordeel te geven van zijn eigen snelheid. Ja, Arman, Joost deed al het eerste deel van het commentaar van deze race. Jij mag hem even afmaken. Ja, ik kan zo op mijn stoel hier gaan zitten inderdaad. Het is nog twee baantjes voor Paltrinieri die nu richting de 700 meter komt. En de bel klinkt dus voor hem. En hij heeft nog altijd die leiding, de Italiaan, die ook de snelste was dit jaar, de regerend wereldkampioen ook is. Maar zoals terecht gezegd door Joost, is niet helemaal fit geweest altijd dit jaar. De ziekte van Pfeiffer dus. Hij is erbij en hij geeft alles wat hij heeft in die baan 8. Ja, we hebben één race gezien tot nu toe waarbij zo'n zwemmer uit de buitenbaan het goud wist te winnen. Dat was Ahmed Hafnaoui op de 400 meter. Hafnaoui die ook in de 800 meter in actie kwam in de series. Maar de snelheid miste en zich niet wist te plaatsen voor die finale. Paltrinieri heeft de leiding nu afgestaan aan de Duitser Florian Welbrock op de laatste baan. Drie zwemmers naast elkaar. Na 800 meter zwemmen scheelt het centimeters. Drie man nog in de race voor het goud. Romanchuk, de Oekraïner, Welbrock, de Duitser en Paltrinieri, de Italiaan. Paltrinieri lijkt tekort te komen. Het wordt een strijd tussen Romanchuk en Welbrock, maar ook Robert Fink. De Amerikaan in baan 3 komt er heel snel aan en het is Fink die er langs zwemt. En Paltrinieri nog met een eindsprint. Het is Robert Fink die hier het goud pakt. En Paltrinieri had nog iets over op die laatste meters, maar grijpt uiteindelijk naast de gouden medaille. Het is zilver voor hem, brons voor Romanchuk. Maar Bobby Fink pakt hier het goud. Toch wel redelijk verrassend hoor. Er werd gekeken naar die Paul Trinieri naar Romanchuk en Welbrock. Maar Robert Fink, 21 jaar, grijpt hier de gouden medaille voor de Verenigde Staten. Hele race eigenlijk niet genoemd. Maar dat betekent dat je hem dus heel goed hebt ingedeeld. Goed hebt gewacht tot het moment dat hij moest komen. En hij kwam op die laatste baan met een geweldige eindsprint. Grijpt hij dus het goud op de 800 meter. Mooie finale, maar de finale waar wij naar uitkijken is die van over een paar minuten. 3 minuten gaan ze van start met Arno Kamminga. En Arno Kamminga was vooraf nogal uitgesproken over zijn kansen. Ja, morgen gaat iedereen de rechte kaart op tafel leggen. Maar ik denk dat ik ze allemaal kan hebben. Ja? We gaan het zien. En ook die Australische jongen, die Stubblety Cook? Ze hebben geen snelheid, ik wel. De kunst is om door die pijn heen te bijten op het einde. En daar ga ik me nu op voorbereiden. Je klinkt zelfverzekerd, man. Heel goed. Dankjewel. Zo, Joost, wat zegt dit over hem? Ja, dat hij heel, heel veel zelfvertrouwen heeft voor die 200 meter. En hij geeft echt terecht aan, de rest heeft geen snelheid. Hè. Die gaan allemaal echt een stuk langzamer af op die eerste 100 meter ten opzichte van Arno. Maar het gaat om 200, hè? Maar het gaat inderdaad om 200. En die derde 50 van Arno heeft tot nu toe de races hiervoor... was toch wel zijn zwakste baan van de vier. Maar laten we hopen dat die finale hem de extra vleugels geeft. En dat met die zilveren medaille al op zak, dat het extra energie geeft om die ook door te trekken. Maar als Arno zegt, ik denk dat ik ze kan gaan pakken. Ja, dan ben ik toch echt wel heel benieuwd wat er zo meteen uit gaat komen. Maar wat kan er nou gebeuren dat die derde 50 meter ook beter wordt? Moet dat puur die adrenaline zijn van de finale? Of kan hij ook gewoon iets rustiger starten? Als je inderdaad rustiger zou starten, dan gaat die derde 50 sowieso... kan hij dan daardoor harder doortrekken? Het is dan nog maar de vraag of zijn totale tijd daarmee ook sneller zal gaan zijn. Wat wel heel opvallend is dat 2 van de 4... mannen die eigenlijk voor hem waren op de ranglijst bij inschrijving, die zijn uitgeschakeld. Waaronder de wereldrecord of de wereldkampioen van 2019. En nog een andere die ook al 2-6 heeft gezwommen. Ja, dat belooft toch echt wel heel veel. En ik ben heel benieuwd nu ook naar de strijd tussen Arno en de Australiër Stubblety. Want die heeft wel dat eindschot en ja, die komt wel echt heel hard terug. Dus ja, laten we Arno niet als rode lap op een stier zien voor die Australiër, waardoor die achter Arno aan kan gaan. Maar wat wel ook echt een heel sterk punt van Arno is, is die laatste baan. Als hij ziet, ik lig voor, dan laat hij ook niet meer los. Wat spannend was aan die... wat spannend is aan deze finale... Kijk, die 100 meter, daar had hij één hele goede tegenstander. En hij wist bijna, nou, daar kan ik bijna niet voor. En ik word waarschijnlijk wel tweede. Nu kan hij winnen, maar hij kan ook vierde worden. Ja, want het veld ligt wel echt heel dicht bij elkaar, hoor. De nummers 1 tot en met 5 op voorhand... die zaten echt binnen een seconde. De mannen die nu de favoriet zijn... Ja, dat ligt nog minder dichter op elkaar. En Arno zal echt, ja, gewoon echt zijn eigen race moeten blijven zwemmen. Hij zal hem ook hetzelfde moeten aanvangen zoals hij al deed. Hè. En hij ging ruim onder het wereldrecord af in beide races in de voorrondes. Laten we hopen dat die derde 50, dat hij die nu ook doortrekt. Ja, en dan met zijn woorden die we net gehoord hebben... Ja, dat doet jou goed, dat zie ik aan je. Ja, ik zou het echt fantastisch vinden. Kijk, hij heeft al zilver echt gewonnen. Hè? En als hij deze nu ook gaat winnen... dan doet hij wel echt iets heel bijzonders. En wat wel heel mooi is... Kijk, na 23 jaar heeft zijn eigen coach Mark Faber... wederom iemand op een grote finale... op een internationaal toernooi op die 200 meter schoolslag. De laatste zwemmer was Benno Kuipers. Ook een protégé van Mark Faber. Ja, Mark Faber is een trainer die laat de zwemmer helemaal vrij en die laat zijn ding doen. Maar er is heel veel humor komt erbij kijken ook. Arman, voor die eerste finale die zwom, die 100 meter, deed hij een stare-down, Arno Kamminga. Heeft hij nu al iemand gevonden waarop hij kan neerstaren? Nou, hij zit nu nog echt in zijn eigen wereld. Arno Kamminga is gaan zitten op zijn stoeltje en bereidt zich nu voor. De 8 zwemmers zijn bijna klaar voor deze finale over 200 meter op de schoolslag. En ja, het kan een historische zwemdag worden voor het Nederlandse zwemmen. Pieter van der Hogeband was de laatste en enige Nederlandse man die een individuele gouden zwemmedaille pakte op de Olympische Spelen. En nu hebben we Arno Kamminga. Zilver op de 100 meter. En nu die 200 meter. Natuurlijk is de concurrentie sterk. Isaac Stabletti-Cook, Australiër in baan 4, wereldrecordhouder. En de tweevoudig wereldkampioen, Anton Tsjupkov in baan 1. Tsjupkov is de man die op voorhand favoriet was voor deze afstand. Won alles na de laatste Olympische Spelen. De twee wereldkampioenschappen die werden gezwommen. De twee Europese kampioenschappen die werden gezwommen. Hij heeft het wereldrecord, maar heeft hij ook de vorm? Voorlopig zou je zeggen van niet. Hij start in baan 1 en hij heeft nog geen snelle tijden laten zien op dit toernooi. Maar je moet altijd rekening met hem houden. Het veld zal vertekend zijn. Twee zwemmers in deze finale zullen heel hard weggaan. Dat zijn Kamminga, man van de 100 meter, en de Brit James Wilby, die ook op die 100 meter in actie kwam. Maar de vraag is of Kamminga het vol kan houden tot aan het eind. Vanuit baan 3 dus, op het startblok. Hij is er klaar voor. En hij is weg. Arno Kamminga voor misschien wel de race van zijn leven. Zilver heeft hij al. Zwemtoernooi is al geslaagd voor hem natuurlijk. Maar wat is nog meer mogelijk op die 200 meter? Een hele goede start van de Brit in baan 5, James Wilby. Maar Kamminga komt er nu ook gelijk weer overheen en gaat weer hard van start. Hoor. Heeft de achterstand op die Wilby al goed gemaakt. Dat zijn dus de twee snelste mannen in deze finale. De twee mannen die ook op de 100 meter goed uit de voeten kunnen. En die twee zijn na 50 meter ook de mannen op positie 1 en 2. Anderhalve seconde dik onder schema wereldrecord. Kamminga, wat ga je doen? Hij is heel hard weg. De vraag is dus of hij dit vol kan houden. Want we weten dat hij die voorsprong gaat pakken. We weten dat hij de snelheid heeft. De snelheid die Stabletti-Cook niet heeft en die Tsjupkov ook niet heeft. Maar die twee mannen zullen straks gaan komen na 100, 150 meter. De voorsprong is ruim, is heel ruim voor Arno Kamminga. Alleen Matti Mattsson en de Brit Wilby blijven bij hem in de buurt. Hij zwemt dik voor dat schema wereldrecord. Het is dik 2 seconden inmiddels. Kamminga nog altijd heel erg hard aan het zwemmen. Nu dan die derde baan en nu komen die zware meters, die pijnlijke meters, de meters waar je door moet trekken. En nu komt die vraag dan ook of Kamminga niet te hard is vertrokken. Kan hij het doortrekken? De meters van Tsjupkov, de meters van Stabletti-Cook, die moeten nu gaan komen. Maar Kamminga heeft nog altijd die voorsprong. Heeft die voorsprong. Die wordt wel wat minder. Zeker op die Finn, Matti Mattsson, die er ook aankomt. Vanuit baan 2, een baan boven Kamminga. Kamminga nog altijd dik onder schema wereldrecord. Wat is Arno Kamminga hier allemaal aan het doen? 1 seconde ruim. Nog altijd onder dat wereldrecordschema. Hij ligt nog altijd voorop. Op weg naar misschien wel historisch zwemgoud, Arno Kamminga. Maar kijk naar die Finn, die Matti Mattsson, die met de meter dichter bij Kamminga komt. Die laatste baan, die vierde baan. Het is Kamminga tegen Mattsson en Tsjupkov komt ook. Tsjupkov op die laatste meters, net als Isaac Stubletti-Cook. Wat een spannende finish wordt dit. De Australiër komt eraan, ligt nu naast Kamminga. Hij gaat er voorbij, hij gaat er voorbij. De gouden medaille wordt het niet voor Arno Kamminga. Het wordt een zilveren medaille opnieuw voor Arno Kamminga. Op die laatste meters is het toch die Isaac Stubletti-Cook, die Australiër die langs Kamminga zwemt en hier het goud pakt voor Australië. Maar Kamminga wederom fantastisch gezwommen. Een zilveren medaille voor hem. Hij zwemt een persoonlijk record in 2.07.01. Wat kan je nog meer verwachten? Fantastisch gedaan, Arno Kamminga. 175 meter lang leek het alsof er misschien wel goud in zou zitten voor Kamminga. Maar uiteindelijk komt hij dus net tekort tegen die Australiër die aantikt in 2.06.38. Een dik Olympisch record. Brons voor de Finn Matti Mattsson. Tsjupkov valt buiten het podium. Maar wat een toernooi. Wat een waanzinnig toernooi voor Arno Kamminga. Zilver op de 100 meter. Nu gevolgd door zilver op de 200 meter schoolslag. We hebben er een Olympische zwemmer, een Olympische topzwemmer bij in Nederland. En hij luistert naar de naam Arno Kamminga. Joost, zilver. Kamminga juicht. Jij ook? Ja, ik juich zeker. Zo, wat een race. Ja, ik zit vol adrenaline hier achter de microfoon. Maar hij gaat op die eerste 50 richting gewoon 1,5 seconde. Ja, jij kon het echt niet geloven. Nee, en na 100 meter 2 seconden. En oh, echt zo fantastisch. Hij komt als vijfde op deze afstand komt hij op de Spelen. En hij neemt gewoon echt zilver mee naar huis. En ja, oh, wat een race. Wat een race. Die Australië die komt echt op het laatste stuk opzetten. Die derde 50 ligt er een Finn boven Arno. Die hem echt heel hard doortrekt. Matti Mattsson. Ja, en wij zien hier de tussentijden. Ook met de split. Arno die gaat ook echt bijna na ruim een seconde harder af dan de rest van het veld. En ja, die derde 50, hij heeft echt alles gegeven. En dat laatste stukje op die vierde baan was misschien net te lang, maar wauw. Ja, uiteindelijk het verschil tussen hem en de nummer 1 is nog best, best aanzienlijk. Hè? Dus we hoeven niet te zeggen van oh, het was zo dichtbij. Goud. Nee, kijk, Arno, en dat zei allemaal op voorhand ook al. Hè? Kijk, het geeft een heel vertekend beeld in de race zelf. Arno heeft onwijs veel basissnelheid van zichzelf ten opzichte van de rest. De rest zijn echt wel 200 meter schoolslagzwemmers. Arno is de 100 meter specialist. Maar deze spelen voor Arno, die hebben eigenlijk gewoon zilver met een hele, hele, hele dikke gouden rand. En oh, wat is het hem gegund. Ja, hij juicht ook echt. We zien hem juichen. En een persoonlijk record in de finale. Nou ja. Ja, daar moet ik toch... Ja, het is geen persoonlijk record. Ja. Hij heeft al 2:06:08 gezwommen. Maar het is een Olympische besttijd van Arno. En dat heeft hij heel goed gedaan. Ja. We zijn blij met zilver voor Arno Kamminga. Sterker nog, heel blij. Sebastian Timmerman, in de tussentijd wordt er ook gebmx'd. En we hebben best een hoop gemist, dus praat ons even bij. Wat is er gebeurd? Ja, ik heb goed nieuws te melden vanuit het Ariake Urban Sports Park. Want we hebben gekeken naar de tweede runs bij de kwartfinale van de mannen. Tweede van de derde van drie runs in totaal. En eigenlijk kunnen we na die twee runs al zeggen dat zowel Niek Kimman als Twan van Gent als Joris Harmsen zich gekwalificeerd heeft voor de halve finale van morgen. Mits ze dadelijk de derde run gewoon op hun fiets uitrijden. Dus niet ten val komen, geen straf krijgen, worden teruggezet. Want dan krijg je weer meer punten. Maar als ze gewoon op hun fiets, zoals de bedoeling is, de finish bereiken in die derde run, dan kan een plek in de halve finale niet meer ontgaan. Niek Kimman, ondanks zijn knieblessure, won zojuist zijn tweede run. Zit bij de wereldkampioen Twan van Gent in de baan. Van Gent leek opnieuw te gaan winnen, maar sprong niet helemaal goed. Kwam niet helemaal goed uit bij een van de laatste sprongen. Landde net eigenlijk tegen de bolling, tegen de top van zijn heuvel aan. Daar verloor hij veel snelheid mee, waardoor Kimman hem voorbij reed. Kimman dit keer 1 en Van Gent dit keer op de tweede plaats. En Joris Harmsen eindigde net ook als tweede in zijn run achter de Fransman Joris Daudet. Terwijl er nu weer een windvlaag komt en onze halve commentaar positie omwaait. Want die windvlagen, die kunnen nogal hard zijn. Nou, het loopt goed af. Links en rechts vliegen ook nu de paraplu's mij om de oren van de andere journalisten die hebben meegenomen om wat bescherming tegen de zon te krijgen. Maar de rijders, ja, die rijden als het ware wat meer naar beneden. Rijden wat meer in een kom, in een kuil ten opzichte van waar wij zitten. En die hebben toch minder last van die windvlagen, heb ik de indruk inderdaad, dan dat wij hebben. Laten we het dan maar zo houden. Goed nieuws dus. Kimman van Gent en Harmsen na twee runs. In principe al zeker van de halve finales van morgen. Merle, onze analist in de studio. Ik heb weinig gezien van de kniepijn bij Ja, Kimman. Nou, ik ben ook echt verbaasd. Ik ben echt super trots op hem ook. Ik ben echt van onder de indruk dat hij zo rijdt. Je ziet wel bij de start dat hij ja, wat minder goed weg is. Er zal natuurlijk wel, daar komt de meeste druk op te staan. Ja. Maar op de baan zie je er eigenlijk helemaal niks van dat hij last van zijn knie heeft. Want hij rijdt weer net zo hard als normaal. Dus, maar hij kan het zich dus ook nog eens permitteren om niet zo heel snel weg te zijn. Ja, Niek die kiest voor de buitenkant. Dus dan, ja, dan heb je geen last van andere rijders. En ja, dan kan hij op de baan zelf kan die de jongens weer inhalen. Want Niek is ja, technisch gewoon heel goed. En die haalt zoveel snelheid uit de bulten. Dus die, ja, die komt er gewoon voorbij. En ja, ik gok dat hij dit heel de wedstrijd blijft doen. Want ja, zijn start is gewoon nu wat minder. En ja, zo, als het zo kan, ja, waarom niet? Het lijkt bij de mannen allemaal van een leien dakje te gaan. Zijn er ook nog andere landen waar we rekening mee moeten houden? Of ja... Ja, ik zag net de Fransman Silva en André heel hard gaan. Dat verbaasde me wel. Ja, hij is ook ooit wereldkampioen geweest, dus hij kan ook echt wel goed fietsen. Alleen, ja, ik was wel verbaasd hoe hard hij nu ging. En ja, de Engelsman Kai White, die ja, een beetje de stijl van Niek ook, ja, die, ja, die maakt gewoon zoveel snelheid op de bulten. Dus die, ja, die gaat hier ook hartstikke hard. En ja, verder, ja, de Zwitser, David Kraft, vond ik ook wel hard gaan. Dus ja, er zijn genoeg mensen die hard gaan. Dus ja, we gaan het zien. We hebben even meegeschreven. In de halve finale geen Kromwijk Jojo van de 100 meter vrije slag. Wel Femke Heemskerk, Arman. Femke Heemskerk is vertrokken in de eerste halve finale op de 100 meter vrije slag. Ze wil zich plaatsen voor haar eerste individuele Olympische finale. En dat zou geweldig zijn voor Heemskerk. 33 jaar inmiddels, maar ze heeft het plezier teruggevonden in het zwemmen. Dat zie je aan haar. En ze wil nu dus weer voor zichzelf geschiedenis schrijven. Dus zich te plaatsen voor die finale. De halve finale waarin zij zwemt sterk bezet. Onder meer de Olympisch kampioen van Rio, Penny Oleksiak. Zilver en brons zal op deze spelen. Siobhan Hawley, die zilver won ook op de 200 meter vrije slag. En Heemskerk, die moet zich gewoon zien te plaatsen voor die finale. En dat zou dus al goed zijn. Heemskerk die goed meegaat, heel goed meegaat. In derde positie ligt nu ongeveer. Als ze dat vasthoudt, dan denk ik dat zo'n finale plek er wel in zit. De serie wordt, de halve finale wordt gewonnen door Siobhan Hawley. En Heemskerk tikt aan als vierde in 52-93. En dan moet ze in de wachtkamer. En dan wordt het nog even heel spannend. Er mogen vier zwemmers sneller dan die tijd van 52-93 in de tweede halve finale. Dan is ze erbij. Morgen, als er vijf zwemmers harder gaan, dan is ze uitgeschakeld. De serie wordt dus gewonnen door Siobhan Hawley, die goed in vorm is op deze spelen. Dan Kate Campbell, de vrouw die een van de favorieten was voor goud in Rio, maar daar niet waar wist te maken. Derde Penny Oleksiak, de Olympisch kampioene. En vierde dus Femke Heemskerk. 52-93. Is dat genoeg? Met zometeen nog onder meer Sjöström, favorieten McKeon en Pernille Bloemen. We weten het over een paar minuten. Joost, jij zei van tevoren dat het zwemmen van Femke Heemskerk er nog niet heel soepel uitzag in de series. Als het iets ontspannender kan, dan is een tijd onder de 53 mogelijk. Ja. Was het ontspannender? Want de tijd was onder de... tijd zat eronder en die eerste baan vond ik nog eigenlijk netjes, of wat dat betreft, nog net iets te veel op kracht gezwommen. Maar wat Femke heel goed doet, ze trekt hem echt heel goed door in die tweede 50 en blijft heel netjes langs die Kate Campbell meezwemmen. Ik denk dat we richting 2014 gaan, waarin Femke voor het laatst onder de 53 seconden heeft gezwommen. Dus wat dat betreft, echt fantastisch. Er komt nog echt wel een knaller van een tweede halve finale aan. Dus we moeten echt nog wel even duimen. Maar het zou echt wel mogelijk moeten zijn nu met die 52er. Denk je echt mogelijk moeten zijn? Er komen, wat Arman zei, nou zeker vier knallers nog aan. Ja, het wordt ook heel spannend hoor. Femke die heeft op voorhand gezegd, ik heb een plannetje om in de ochtend nu heel hard te kunnen gaan zwemmen. Laten we hopen dat de rest dat niet heeft gehad. Femke die verbetert zich echt ten opzichte van haar serietijd. Hè? Want ze gaat 2/10 sneller. Nu zien we dat in de hele linie in de ochtendfinales wel meer terug. Ja, is dat voor plannetje? Ja, dat weet ik dus ook niet. Ik hoop dat Martin straks dat bij de televisie eraan gaat vragen. Zodat wij dat misschien ook weer terug in de studio krijgen. Een speciaal ontbijt. Precies. Ik denk dat met name te maken heeft met de warming-up die zij doet. Waarschijnlijk zal ze eerder opstaan en misschien wel tot 2 keer aan toe een warming-up doen om het lichaam echt aan te zetten. Ja, zij moet echt een soort van warm draaien, hè? Ja, Femke is iemand die houdt met name van echt stevig inzwemmen. Vroeger, als hij bij ons in de trainingen meedeed, nou, dan leek het soms wel een wedstrijdje wie het eerste klaar was zo hard als zij inzwom. Maar tot voor kort heeft zij ook echt wel aangegeven, ja, ik heb dat echt nodig. Want als ik dat niet doe, ja, dan merk ik gewoon dat ik niet alles uit mijn training haal. Ik kan wel gaan liggen dweilen, wat de meesten eigenlijk doen bij het inzwemmen. Maar ja, dan mis ik al de eerste slagen om te voelen wat ik aan het doen ben. Ja, we horen zo direct of Femke Heemskerk die finale haalt. En straks ook nog de zusjes Smulders in actie op de BMX-baan en mooie finales vanuit het Olympische zwembad. Dat allemaal na het NOS Journaal straks van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Nederland heeft er weer 2 medailles bij, een zilveren en een bronzen. Zwemmer Arno Kamminga zwom zojuist de 200 meter schoolslag. En dat deed hij goed, maar het goud ging net aan hem voorbij. Die plak krijgt Australië. Kamminga dus zilver en dat is zijn 2e zilveren medaille. Eerder won hij er 1 bij de 100 meter schoolslag. Ook de roeisters Marieke Keizer en Ilse Paulus grepen in de finale van de lichte dubbel 2 net naast het goud. Het duo lag het grootste gedeelte van de race op kop, maar in de allerlaatste slagen werden ze toch ingehaald door Italië en Frankrijk. Keizer en Paulus moesten dus genoegen nemen met het brons. Ook een succes bij de Nederlandse handbalsters. Zij wonnen de derde groepswedstrijd van Angola. Het werd 37-28. En daarmee hebben ze hun plek in de kwartfinales veiliggesteld. Het demissionaire kabinet heeft de ventilatieregels in de horeca op een onverantwoorde manier versoepeld. Dat schrijft NRC. Door een wetswijziging in de drank- en horecawet hoeven restaurants en cafés hun lucht nu niet meer elke 10 minuten te verversen, maar nog maar ongeveer 1 keer per uur. Experts die NRC sprak vinden het onbegrijpelijk dat die eisen midden in de coronacrisis omlaag gingen, terwijl de horeca een belangrijke besmettingsbron bleek. Het kabinet zou het RIVM ook niet om advies hebben gevraagd omtrent de ventilatienormen. Meerdere grote Amerikaanse bedrijven gaan van hun werknemers eisen dat ze zijn ingeënt tegen corona voor ze weer naar kantoor komen. Het gaat om onder meer Google, Facebook en Netflix. En ook de luchtvaartmaatschappijen Delta en United willen van nieuwe medewerkers een vaccinatiebewijs zien. Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse president Biden overweegt een vaccinatieplicht in te stellen voor medewerkers van de federale overheid. Dusty Hill, de bassist en achtergrondzanger van de Amerikaanse band ZZ Top, is overleden. Hij overleed in zijn slaap thuis in Houston. Hill viel op door zijn karakteristieke uitstraling met een lange baard en een hoed en een zwarte zonnebril. Dusty Hill was 73 jaar. Het weer, het is afgekoeld naar een graad of 15. Komende dag zonnige periode en het blijft zo goed als droog. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Goedenacht, tot 2 keer toe glipte het goud ons in de laatste meters door de vingers. Maar de eerste 2 medailles van de nacht zijn binnen. Dit uur een hoop zwemfinales, spektakel op de BMX-baan. En we maken ons langzaam op voor een nieuwe judodag. Tot 4 uur vanmiddag is dit Radio Olympia. Maar eerst, Amman, verlos ons uit ons lijden. Heeft ze het gehaald? Ze heeft het gehaald. En dat is echt fantastisch nieuws. Geweldig gedaan door Femke Heemskerk. Er gingen er nog een paar harder in die tweede halve finale. Maar niet 4, slechts 2. En dus is ze erbij. En dat is echt een fantastisch succes. Als je die geschiedenis van Femke Heemskerk kent, toen ze naar Rio ging, na dat Spartaanse trainingsregime waar ze voor had gekozen in Zuid-Frankrijk, wat totaal averechts uitpakte, waardoor ze eigenlijk de techniek waar ze zo goed in was helemaal had verloren. Alles ging op kracht. En die Spelen van Rio werden een grote mislukking voor haar. En ze knokte terug. Ze ging door met zwemmen. Ze werd dit jaar voor het eerst in haar leven Europees kampioen op de lange baan. Haar eerste echt grote individuele titel. En kijk nu eens. Ze gaat een Olympische finale zwemmen op de 100 meter vrije slag. En dat is echt geweldig. 52-9 is de 6e tijd in totaal in die halve finale. Ze is er dus bij. Emma McKeon is de snelste. 52-32 was haar tijd. Haar winnende tijd in de tweede halve finale. Maar Femke Heemskerk gaat morgen een Olympische finale zwemmen. En dat kan ze zonder enige druk, zonder enige verplichtingen doen. Gewoon vrijuit. En alles is eigenlijk mooi meegenomen. En dat is misschien nog wel het allermooiste voor Heemskerk. Dat ze die druk misschien niet zo hoeft te voelen. Want ze heeft die finale. En dus is dat gewoon fantastisch. Lekker zeg. Ja, mooi. Gaan we allemaal meekrijgen. Morgen, Sebastian Timmerman bij het BMX'en. Een Smulders in actie. Merel is dit inderdaad. Dat is de jongste van de twee. 23 jaar bezig met haar Olympisch debuut. En ze eindigt als derde in de tweede heat. Lag lange tijd op koers voor een plek weer bij de eerste twee. Net als haar in de eerste run gebeurde. Toen werd ze tweede achter Mariana Pagón. De Olympisch kampioene van Londen en van Rio. Zij wil 3 op een rij gaan behalen. Pagón wint ook deze tweede run. Maar Smulders viel wat terug. Verloor bij de sprong op het derde rechte stuk. Plotseling heel veel snelheid. Daar kwam ze niet goed uit. Werd voorbijgereden door Simone Christensen uit Denemarken. En dus eindigt ze uiteindelijk als derde. Want ze blijft Peyton Ridenour uit de Verenigde Staten nog wel voor. We zien ook op de monitor nu de herhaling. Ja, ze komt daar helemaal niet goed terecht. Na die sprong verliest alle snelheid en eindigt als derde. Een tweede en een derde plaats dus voor Merel Smulders. Levert haar 5 punten op. En dan is zij nog niet helemaal zeker van een plek in die halve finale van morgen. Dan zal ze dus via een goede derde run uiteindelijk. Dat moet ze via een goede derde run uiteindelijk weten te bereiken. Merel Smulders is derde. Eens kijken wat Laura Smulders er dadelijk vanaf gaat brengen. Zij werd ook tweede in de eerste run. En gaat zometeen over een paar minuten starten voor run nummer 2. Het ziet er goed uit daar op de BMX-baan. Gaan we even terug naar de roeibaan. Ze waren op weg naar goud, maar op de allerlaatste meters viel die Olympische droom in duigen voor de roeisters Ilse Paulies en Marieke Keizer. Allemaal dankzij of door een misslag. Het duo moet uiteindelijk genoegen nemen met brons en dat doet pijn. Ja, ik dacht echt dat we het hadden. Dat dacht ik ook. En dat dachten we allebei en zo voelden het ook. En ik ging er gewoon vanuit dat dit niet ging gebeuren en het is me wel gebeurd. Ja. En ik kan niks aanwijzen op dit moment wat ik mis heb gedaan. Dus ik denk dat ik wel gewoon zo snel mogelijk heel trots wil zijn. Ja. Want we staan hier wel zonder onze eigen coaches. En ik ben trots op Ilse. Ja, dat is gewoon... Ik had het er graag nog een keer gegeven, maar gelukkig heeft ze het al. En ik denk dat... dat dit op den duur wel een plekje krijgt. Ja, dat gaat heel lang duren. Ilse, jij zit er doorheen. Wat heb jij te zeggen? Als ik voor haar mag spreken... Ja, sorry. We hebben gewoon echt de allerbeste race neergezet. En ik heb het laten liggen in de laatste 100 meter. Een fout, en dat kan ik aan mezelf wijten. Dat kan ik aan de boot wijten. Dat kan ik aan van alles wijten, maar dat is de situatie. Ja. En ik vind het echt heel knap dat we hier staan, want gisteren werden we derde en toen kregen we de wereld bijna over ons heen, inclusief onszelf. En nu staan we hier wel, dus ik denk dat dat gewoon wilskracht, doorzettingsvermogen, het is ongekend. Dit was de afgelopen week, voelde als een maand, met elke dag weer een nieuwe klap in ons gezicht. En ik heb van 1900 meter van deze race genoten en de laatste 100 niet. En daarna, ja. Het is wel mijn eerste spelen, dus... Ja, wat kun je zeggen, Ilse? Je hebt die medaille gewonnen. Je hebt hem in je handen voor de tweede keer. We staan hier met z'n tweeën, denk ik. En... Je hebt heel veel scenario's in je hoofd. En daar ben je op voorbereid, maar... Hier ben ik even uit het lood geslagen. En als je gewoon, we wisten dat we dit konden. En laten we tot dat stukje daar zien. En dat is het gevoel wat ik meeneem. Maar ik ben verder nog even totaal van de wereld, als je het niet erg vindt. Nee, natuurlijk. En ik ben vreselijk trots op Marieke. En ik zeg maar, het doet me pijn als ze zich schuldig voelt, want dat is nergens voor nodig. Nee, het zijn verschrikkelijke dagen geweest natuurlijk al. Met jullie beide coaches die er niet bij zijn. Met dit. Ja, sterkte. Nou ja, yeah. We hebben wel een stukje metaal. Ik kom zo wel mee terug. En zo is dat. Ja, een emotionele bronzen plak. Er waren meer medailles. Hij lag heel lang voorop en zwom zelfs even onder het wereldrecord. Maar uiteindelijk tikte Arno Kamminga niet als eerste aan in de finale van de 200 meter schoolslag. Hij moet genoeg nemen met zilver. Martin Vriesma sprak met hem. Ja, gefeliciteerd man. Weer zilver. Een prachtige race. Ik vond het zenuwslopend. Hoe was het voor jou? Ja, hetzelfde. Kijk, die 100 was gewoon spannend. Dat was de eerste keer. En dan ga je als tweede in, dan dacht ik wel een voorsprong. En dan weet je eigenlijk dat het wel goed zit als je gewoon je ding doet. Terwijl hier ging je met 8 man in en 8 man konden winnen. Ja. En dan weet je gewoon, ja, hier moet het eigenlijk nog beter dan die ander. En dat brengt toch een bepaalde spanning met zich mee. Maar ik ben blij. Ik zet hier nu mijn tweede tijd ooit neer, mijn snelste hier. Op het moment dat het moet. Geweldige race gezommen. Ik ging voor de winst, ik ging een volle bak voor. Nergens inhouden. En zoals ik zei, dan gaat het heel veel pijn doen. Maar blij dat ik met de zilver naar huis ga. Zeker, zeker. Over je raceplan, want je ging er inderdaad vol in. En heel lang lig je ook voorop. Ik denk, je zwemt iedereen gewoon op een afstand. Was dat ook echt zo de bedoeling? Zo had je het bedacht? Nou ja, het is altijd maar even kijken. Je hebt gewoon een raceplan. En dan is het afhankelijk van de vorm en afhankelijk hoe het gaat. Je, vanaf de eerste slag zet je een slag in. En dan moest je gewoon zonder twijfel ervoor gaan. Dat was dit. Het voelde goed. Ik voelde in controle. En dan was het nu nog net iets te lang. Maar ja, zilver op te spelen. Waar hebben we het over? Is hartstikke mooi. Maar inderdaad, die laatste 50 meter. Dan komt die Australiër. Voelde je hem komen of was je alleen maar met jezelf bezig? Ik was alleen maar met mezelf bezig. Dat moet echt natuurlijk in je achterhoofd. Gebruik je hem om jezelf nog wat dieper te pushen. Om nog wat meer die verzeuring in te gaan. Maar weet je, zilver, super blij man. Ja, natuurlijk. Eén klein kritisch vraagje, Arno. Na 150 meter lig je dus meer dan een halve seconde boven je persoonlijke record. En dan die laatste 50 moet je dat misschien dan net bekopen. Hè? Want je finisht ook uiteindelijk boven je Nederlandse record. Zeg je dan, dat had ik misschien een fractie anders moeten indelen? Totaal niet, nee. Ja. Leg uit. Weet je, ik zet je 2/10 boven mijn Nederlandse record. Dat doe je zonder druk. Met een avondfinale, met de perfecte voorbereiding. Weet je, je moet het niet vergeten. Het is dag 6 racen voor mij. Ja. Ik heb al 3 keer 100 school, 2 keer 200 school in mijn benen. Ja, zeker. Dat voel je echt wel. En ik heb meer gereden dan alle andere gasten hier bij elkaar. En ik ga met zilver naar huis. Geen enkel dingetje waar ik ook maar aan twijfel. Nee, wat het ook. Je kunt trots zijn op jezelf. Klasse, man. Dankjewel. Dankjewel. Arno Kamminga had niets anders willen doen. Eens, Joost? We moeten op zijn woorden geloven. Hij is de tweede man op de Olympische Spelen. Hij zal echt wel weten natuurlijk wat hij doet. En hij geeft al terecht aan, ik heb hier wel heel veel geraced al. En zijn persoonlijk record, ja, dat doet hij op een wedstrijdje waar eigenlijk maar één afstand wordt gezwommen. Hij ligt op die, tot en met die derde 50,5 seconden boven zijn PR. Maar ja, uiteindelijk maar 2/10. Dus ja. Die laatste baan heeft hij echt onwijs hard doorgetrokken. Maar hij zegt ook, ik heb meer geraced dan al die andere gasten. Is het dan misschien voor in de toekomst verstandiger om te kiezen? Nee, dat denk ik niet. Want hij heeft heel goed zijn energie weten te verdelen, wel over die dagen zelf. Hij heeft goed uitgezwommen, goed gerust. Dit waren ook zijn eerste spelen. Deze finale gaat hij in, toch met in zijn achterhoofd, ik kan dit ook echt winnen. Zal ook heus wel wat energie hebben gekost. Ik denk dat de komende jaren, de komende 3 jaar... gaat hij nog meer van dit soort grote finales zwemmen. Wat hem ook veel meer ervaring zal geven voor uiteindelijk dan de Spelen van Parijs. Dus laten we hopen dat hij juist deze 2 afstanden blijft zwemmen. Waardoor hij, nou, kijk, Arno en zijn coach die geven ook al aan, hè, wij gaan steeds voor meer en meer en meer. Nou, dan willen wij natuurlijk ook meer. Misschien wel 2 keer goud. Waarom 1 keer? Maar dat zou wel echt een utopie zijn. Maar dat zou wel fantastisch zijn. Hij gaat hier nu ook met 2 keer zilver naar huis. Ja, dat had ik op voorhand ook niet gedacht. Ja, wel 1, misschien 1 medaille, maar nu zijn het er 2, hè? Ja, je moest af en toe heel hard lachen tijdens het gesprek. Ja, ik vind het zo mooi hoe Arno zo zelfverzekerd voor de microfoon staat. Hij heeft geen spatje twijfel over het plan dat hij uitvoert. En zo moet het ook zijn. Maar ik moest met name lachen om het feit dat hij dacht, nou, we zien wel en we gaan ervoor. En zo is het ook. We moeten het niet moeilijker maken dan het is. Het zijn 4 baantjes zwemmen. En knappelijk moet je wel met verstand zwemmen. Nou, dat heeft hij gedaan. Want hij had ook echt als een dolle stier af kunnen gaan. En dan had hij die laatste baan ook niet doorgetrokken. Ja, want daar was ik nog een beetje bang voor. Toen hij zo onder dat wereldrecord zat, dacht ik, zit hij zichzelf op te blazen. Ja, en ik denk dat we niet moeten vergeten dat het wereldrecord ook wel heel vlak is gezwommen. Hè? Ook echt door een 200 meter specialist. En Arno die heeft toch ook echt wel van zichzelf veel meer die basissnelheid. Hij zal die wedstrijd ook echt heel anders moeten aanvangen dan het huidige wereldrecord. We mogen ook niet verwachten dat hij die exact gaat kopiëren en het dan in die laatste 50 doet. Arno zwemt op zijn manier en dat doet hij fantastisch. Met een heleboel succes. Gaan we weer even terug naar het nu in het zwembad. Ja, want wij zijn nog bezig met Arno Kamminga, maar het Olympic Aquatic Center wacht op niemand. Daar gaan ze gewoon door met een halve finale 200 meter rugslag mannen, Arman. Het wordt wel afkicken voor ons als dit er eenmaal op zit, hè, dat zwemmen. Het is nog 3 finale dagen te gaan. En ja, het mooie is ook voor Nederland dat eigenlijk het steeds net doorgaat. Hè, want nu Heemskerk zich heeft geplaatst, betekent dat we morgen in de Nederlandse nacht dus weer een finale krijgen met Nederlandse inbreng. En we krijgen nog wat. De 50 meter vrije slag bij de mannen en bij de vrouwen. Dat betekent nog kansen voor Chrome Wijojo op de sprintafstand. Daar verwacht ik wel iets van haar. En ook Tom de Boer komt nog in actie bij de mannen op de 50 meter vrije slag. En die heeft echt een goede ontwikkeling doorgemaakt de laatste jaren, met name het laatste jaar. Dus misschien kan hij ook nog voor een verrassing zorgen. De 200 meter rugslag dan nu bij de mannen. Met bijvoorbeeld Yevgeny Rylov, die zojuist in die eerste halve finale in actie kwam. Daar de snelste tijd neerzette met 1:54.4. We krijgen overigens straks nog de finale op de 100 meter vrije slag bij de mannen. Dat is het koningsnummer. Dat is altijd spektakel. En daar verwacht ik nu toch ook wel spektakel van. Maar eerst deze tweede halve finale op de 200 meter rugslag met bijvoorbeeld de Olympisch kampioen Ryan Murphy in de baan. De Amerikaan die zwemt tegen zijn landgenoot Bryce Meffert bijvoorbeeld. En ook de Brit Luke Greenbank zwemt mee in deze tweede halve finale. Ja, het is een afstand waarbij je op voorhand denkt dat Murphy daar veel kans op zal maken om daar deze eindstrijd die morgen dus wordt gezwommen te winnen. Maar goed, die rugslag, je weet het daar nooit op. Die Rylov die was dus snel, plaatste zich niet met een hele snelle tijd in de series, maar heeft zich nu wel met 1:54 wel echt gekandideerd om die 200 meter rugslag te winnen. Rylov die het goud pakte op de 100 meter rugslag. En dat betekent dat het met de vorm dus wel goed zit, in tegenstelling tot met die landgenoot van hem, Tjupkov, die dus tegenviel op die schoolslag zo even, waar Kamminga het zilver op pakte. Na 150 meter in deze tweede halve finale op de 200 meter rugslag is het de Brit Luke Greenbank. Die nog altijd aan de leiding zwemt en wel een flinke afstand heeft ook. Greenbank die echt wel een paar meter nu voor ligt op de Amerikaan in baan 6. Dat is dus Ryan Murphy. Tussen die twee en ligt die tweede Amerikaan Bryce Maffert. Murphy komt eraan, maar het zal niet genoeg zijn om Greenbank nog van de zege in die tweede halve finale af te houden. Of Greenbank moet echt helemaal instorten op die laatste meter, maar dat lijkt niet te gebeuren. De Brit wint. Luke Greenbank in 1:54.98. Ryan Murphy wordt tweede en het is de Spanjaard Nicola Garcia Saiz die in baan 1 aantikt als derde. Het zal een mooi duel worden tussen Rilov, Murphy en Greenbank morgen voor de medailles op de 200 meter rugslag. We gaan zo dadelijk kijken naar de 200 meter vlinderslagfinale bij de vrouwen. Dan de 100 vrij bij de mannen, maar eerst nog een prijsuitreiking bij de 800 meter vrije slag bij de mannen. Sebas, op de BMX-baan ging het voor de oranje fietsers prima net. Hebben ze die goede lijn doorgetrokken? Ja, het gaat goed. Nog weinig fouten gezien van de Nederlandse mannen en vrouwen. Dus dat is fijn om dat te kunnen melden. Laura Smulders won haar tweede run in haar heat voor de Amerikaanse Felicia Stencil, die de eerste omloop had gewonnen. Dat betekent dat die beide dames allebei op 3 punten staan. En het verschil met de nummer 5 is groot genoeg om zeker te weten dat als zij op de fiets blijven zitten in de derde run, de derde omloop, dat zij dus de halve finale bereiken. En Judy Bouw wordt zojuist tweede achter Elise Willoughby Post uit de Verenigde Staten. Dat was dezelfde volgorde als in de eerste run. Zij is nog net niet helemaal zeker van een plek al in de halve finale. Moet dat via de derde run dadelijk zien af te dwingen. Maar het ziet er wel goed uit hoor. Ook voor Judy Bouw. Deze veel eisende baan. Veel tafelsprongen zeg maar. De sprongen waarin je in de lucht een behoorlijke afstand aflegt. Een hoge oploop en ook een hoog einde daarna. Soms nog hoger dan de oploop. Die oplopen dus waar je jezelf lanceert, die zijn echt behoorlijk stijl. En je zag er net ook bijvoorbeeld bij Elise Willoughby, die sterke Amerikaanse, dat zij in de eerste meters slecht uitkwam. Helemaal terugviel naar achteren. Maar vervolgens via het tweede, derde en het laatste rechte eind wel nog heel veel tijd en heel veel meters wist goed te maken. En zelfs die heat nog wist te winnen. Die run nog wist te winnen van Judy Bouw. Dus kortom, het is een baan waar timing volgens mij heel belangrijk is. Maar daar kan Merle van Bentum nog wel meer over vertellen. Maar waar je wel ook in het vervolg van de wedstrijd nog wat goed kunt maken. En dat zien we niet al te vaak bij BMX. En dat maakt het wel interessant bij dit Olympisch toernooi. Hoge sprongen, spectaculaire sprongen. Maar er is dus ook wel ruimte om nog wat van je achterstand goed te maken. Het gaat goed met de Nederlanders. Nog één run dadelijk te gaan bij zowel de mannen als de vrouwen. En als het een beetje mee zit, krijgen we gewoon 6 plaatsen in de halve finales van morgen. Sebas noemde er al. Merle van Bentum zit hier met ons mee te kijken in de studio. De analist Merle, ik zag jou net bij Judy Bouw toch een beetje schudden met je hoofd op een gegeven moment. Nou ja, ze lag een eind voor en ja, ze wordt toch nog wel ingehaald. Ik denk wel dat ze op het einde een beetje rustig aandeed, maar ja, het. Waarom zou je dat doen? Ja, om energie te besparen. Dit is echt een hele lange baan. Ik denk dat die wel zo 5-6 seconden langer is dan dat we gewend zijn. En heel veel trappen. En normaal zijn de stukken waar je trapt wat korter. Maar deze baan is echt heel lang en ja, en wat Sebastian net ook al zei, er zitten best moeilijke bulten in. Dus je moet gewoon heel scherp blijven en fit blijven. En, maar kan je dat dan permitteren? Want het is nu nog niet officieel geplaatst voor de halve finale. Het zou heel raar moeten lopen dat ze zich niet plaatst, maar je weet het niet. Je zag Elise, die lag laatste. En ja, die streed wel voor haar plek en om gewoon echt zeker te zijn. En ja, het is maar net welke keuze je maakt. Ja, het is ook een baan waar je inderdaad opeens helemaal stil kan komen te staan. Dat heb ik al een paar keer gezien als je niet goed uitkomt op zo'n bult. Ja, dat klopt. Dat zag je net bij Merel. Die reed eigenlijk heel goed. Het tweede stuk haalde ze Mariana in, de Olympisch kampioene. Maar toen kwam ze wel aan de buitenkant van de bocht, dus kwam Mariana weer onderdoor. Maar op het derde stuk maakte Merel een foutje en ja, viel gewoon helemaal stil. En die kon de volgende bult al niet meer springen. En toen liep de rest uit en volgens mij werd ze ook nog ingehaald. Dus, is dat dan ook een kwestie van die baan een beetje leren kennen tijdens de race? Dus dat je dat misschien in de halve finale of de finale wat minder snel overkomt, omdat je al weet hoe die baan en die bult in elkaar zitten? Tijdens de race dan moet je eigenlijk de baan niet meer leren kennen, want dan ben je te laat. Maar natuurlijk, ja, je leert wel van dingen. En zo kun je de volgende ronde dingen anders doen. Volgens mij hadden ze hier 4 trainingsdagen. En de rijders die kennen de baan gewoon op en top. En in de wedstrijd kan het nog iets anders zijn, omdat je in de training geen heel rondje doet. Want dat is gewoon vermoeiend. Ze zullen wel wat dingen veranderen misschien in de wedstrijd. Voor het eerst dat ze volle bak gaan in ieder geval. We gaan zo nog eventjes naar de laatste runs kijken met je. Maar eerst even naar de handbaldames. Want die plaatsten zich eerder vannacht voor de kwartfinales. Angola werd met 37-28 opzij gezet. Vrij makkelijk. En volgens Lois Abbing was het inderdaad een aardige wedstrijd. Ja, ik denk wel. Ik denk dat er hele goede dingen tussen zaten. Natuurlijk zijn er ook altijd dingen die we kunnen verbeteren. Maar je kan altijd iets te zeiken hebben. Ik denk dat we nu gewoon moeten genieten van het feit dat we alvast in de kwartfinale staan. Ja, maar het gaat best goed. En het spel is goed. Het ziet er ook goed uit. We hebben het ook allemaal goed met elkaar. We hebben het naar ons zin. Ik denk ook dat we dat heel erg uitstralen naar buiten toe. En ik denk ook dat dat is wat ons heel erg sterk maakt. Ja, en hoe handig is het dat ook de voorheen reservekeepster het heel goed doet? Ja, nee, tuurlijk. Ik vind het hartstikke fijn dat ik ook lekker mijn minuutjes kan pakken. Ik vind het fijn dat het goed gaat. Ik heb niks te klagen tot nu toe. Heel belangrijk is het voor een team dat er een hele goede tweede keepster is. Ja, ik denk ook sowieso voor het hele team. En ook voor Tess is het een fijn idee, weet je, dat we gewoon ook door kunnen wisselen. Ik probeer haar te pushen, zij probeert mij te pushen. En we halen daar met z'n tweeën het beste uit. En ook voor het team is het gewoon chill dat we het allebei goed doen. Nou, hoe is het voor jou om nu in deze positie te zitten? Ja, leuk. Ik geniet ervan. Ja, het is voor mij natuurlijk hartstikke leuk dat ik minuutjes mag pakken. Maar uiteindelijk is natuurlijk de prestatie van het team het belangrijkste. Tuurlijk, maar het heeft te maken met jouw progressie en de manier waarop je speelt. En misschien ook met de keeperstrainster die we terug is, hè? Debbie Klein. Ja. Dat is een beetje het brein hierachter. Ja, ik denk dat Deb er alles aan doet om alles uit ons twee te halen. En ik denk dat ze dat hartstikke goed doet en dat dat ook terug te zien is. Dus wij zijn in ieder geval erg blij dat ze er is. Verheug je op de wedstrijd tegen Noorwegen? Eerst nog even van dit genieten en morgen gaat de knop om en we gaan ons best doen. Radio Olympia. This Love van Maroon 5. Ja, dat klopt. En Sebastian Timmerman zit nog steeds te kijken bij de BMX. Zijn er inmiddels Nederlanders in actie geweest? Nee, nog niet. Wel de eerste, de eerste heat run nummer 3. Maar daar zaten geen Nederlanders in. Wel een sterke Fransman. Twee sterke Fransen trouwens. Want zowel Sylvain André als Romain Mailleux zijn toch kansrijk voor een medaille. Zijn ook allebei door naar de halve finale van morgen. Datzelfde geldt voor Kay White. Dat is een Brit. Sterke Brit trouwens. En Corbin Sherrard, een Amerikaan. Ja, dat is natuurlijk de bakermat van deze sport van het BMX'en. En Sherrard die moest er nog wel flink voor rijden. Want hij had vooral in zijn tweede run veel punten verspild. Maar wordt tweede nu in de laatste run. Daarmee komt hij op 11 en krijgt hij inderdaad nu ook op ons scorebord voor onze neus hier een groene Q achter zijn naam. Oftewel gekwalificeerd voor morgen voor die halve finale. Nu komen dan de rijders naar voren voor de tweede run. Inclusief de tweede man die nog een beetje schudt met zijn benen. Als het ware een beetje losschudt voordat hij zijn plekje gaat zoeken helemaal aan de buitenkant. Ja, een van de knieën dus flink geraakt afgelopen maandag. Bij de crash op het tweede deel van het parcours, het tweede rechterstuk. Waar die opbotste tegen een official die niet goed uitkeek, overstak. En hij liep dus een blessure op aan de knie. Scheur in de knieschijf, maar dat verlette hem niet om tot nu toe heel goed te rijden. Tweede achter Twan van Gent in de eerste run. En winnaar voor Twan van Gent in de tweede run. Betekent dat zowel van Gent als Kimman op 3 punten staat. Het verschil met de nummer 5, 7 punten is. En dan weten we dus één ding zeker. Gewoon blijven zitten op de fiets. Geen fouten maken nu. Geen valpartijen overkomen. En dan de halve finale op die manier binnenhalen. Van Gent staat helemaal aan de binnenkant. Kimman helemaal aan de buitenkant. Van Gent is de wereldkampioen. En die heeft een noviteit wel bij deze Olympische Spelen op zijn fiets. Hij rijdt namelijk met 1 versnelling. Ik weet eerlijk gezegd niet of hij hem al heeft gebruikt. Maar hij was van plan om na de eerste sprongen te gaan schakelen. Nou, nu valt het starthek voor de derde keer vandaag. Van Gent pakt de kopstart helemaal aan de binnenkant. Ja, van mij vanuit deze positie. Het is bij hem vandaag niet te zien of hij schakelt. Gebeurt eigenlijk nooit bij BMX. Het mag wel. Maar van Gent dat heeft er geen windrijer gelegd op dit moment. Want hij valt een beetje terug. Kimman heeft de koppositie gepakt na de eerste bocht. Van Gent tweede. En dan zien we Renato Rezende uit Brazilië op de derde plaats. Die verliest nu wat terrein op het derde rechterstuk. Van Gent loopt wat in op Kimman. De Nederlanders weer 1 en 2. Het ziet er prima uit. Ook Kimman sterk en knap. Na die zware val en de onzekerheid daarna allemaal van afgelopen maandag. Kimman gaat deze derde heat gewoon naar zijn hand zetten. De derde run. Kimman 1, Van Gent 2. En allebei overduidelijk en overtuigend door naar de halve finales van morgen. Merlin in de studio. Inderdaad, dat verhaal met die schakel, dat las ik. Bijzonder is dat. Hij is dus de enige van alle BMX'ers die daarmee rondrijdt. Ja, dat klopt. Eigenlijk kennen wij dat niet als BMX'ers zijnde. We hebben eigenlijk maar 1 versnelling en... Ja, Twan wou wat nieuws proberen, kijken of dit werkt. Ja, die is nog het reglement een keer gaan nalezen en die zag, er staat eigenlijk niks over, dus het zal vast mogen. Nee, ja, dat klopt. En deze baan is gewoon, wat ik net al zei, heel lang en heel veel trappen. En hoe grote versnelling je hebt, hoe makkelijker het zou gaan. Want ja, wat je al ziet, wij hebben echt een hele hoge beentempo nodig. En ja, hoe zwaarder je zit, hoe makkelijker je het rond deze baan krijgt. En weten we of hij hem ook al heeft ingezet? Op tv is dat moeilijk te zien. Maar ja. Je ziet wel dat Twan na deze bocht heel veel goed maakt. Ik heb van zijn teamgenoten ook te horen gekregen dat hij waarschijnlijk in de eerste bocht gaat schakelen. Ja. Dus laten we hopen dat Sebas daar zo ook nog eventjes naar gaat vragen. Ja. We hoorden Sebas ook net nog zeggen, heel even over Nick Kimman, die dan die blessure heeft. Jij zei eigenlijk, ja, als je BMX'er bent, dan ben je dat eigenlijk wel gewend. Nou, wij vinden het allemaal heel schokkend, maar jij denkt, nou... Nee, jawel, dit is wel heel een heftige situatie, maar het gebeurt wel eens, ja. Fietsen met blessure is normaal? Ja, fietsen met de blessure is normaal, maar 2 dagen voor een wedstrijd misschien niet. En echt heel veel respect voor Niek. Toch wel. Zo normaal is het toch niet. Vind ik ook een opluchting als normaal mens. Ja, het was niet de eerste keer dat je hoorde dat er een botsing met een official gebeurde. Dat vond ik ook opvallend. Ja, dat klopt. Het is wel eens eerder gebeurd. Gelukkig niet al te vaak, maar het gebeurt. het is wel eens gebeurd. Je moet niet gaan BMX'en als je bang bent voor botsingen, blessures, gebroken botten. Ja, dan moet je gewoon gaan zwemmen. Arman, het finale, 200 meter vlinder. Finale bij de vrouwen. 17 zwemmers schreven zich in voor dit nummer. Eén daarvan meldde zich af en toen waren er nog 16 over en nu nog 8. En die zwemmen dus de finale op die 200 vlinders. Wat het zou wel eens het eerste zwemgoud kunnen zijn voor China. China dat een teleurstellend zwemtoernooi tot nu toe zwemt. Ja, dat had altijd als vlaggedrager Sun Yang. Maar nou ja, die is allemaal verzeild in allerlei dopingperikelen. Die is er dus niet meer bij. En dat betekent ook dat de gouden medailles van China er niet meer bij zijn. Behalve voor deze vrouw, Zhang Yufei, is 23 jaar en is de snelste vrouw geweest dit jaar op de 200 meter vlinderslag. Ze was er ook al bij in Rio, toen was ze 18. En toen werd ze zesde in de finale. Die werd gewonnen door de Spaanse Mireia Belmonte. Het verhaal is bekend van die 200 vlinder. Een van de allerzwaarste nummers bij het zwemmen. De verzuring slaat toe op die laatste 50 meter. Maar Zhang heeft er vooralsnog weinig last van. Ze gaat ontzettend goed. Concurrentie komt van twee Amerikaanse vrouwen. Flickinger, brons gewonnen op de 400 wissel. En Regan Smith, brons voor haar op de rugslag. En de Hongaarse Bolarpa Karpas, wereldkampioen van 2019. Die zwemt vanuit baan 3. Maar het is Yufei Zhang die echt een enorme voorsprong heeft en heel hard gaat. Ik ben benieuwd naar de tijd die eraan zit te komen. Het zwemgoud voor China komt in elk geval niet meer in gevaar. Het is meer dan een hele lengte die ze heeft op de twee Amerikaanse concurrenten. Karpas lijkt buiten de medailles te gaan vallen. Het wordt de eerste zwemgoud voor China. Voor Yufei Zhang die nu aantikt in een nieuw Olympisch record. 2:03.86 is de tijd. Zij is de opvolger van Belmonte die goud won in Rio. Yufei Zhang dus. En zo heeft ook China zijn gouden plak in het zwembad te pakken. Ja, alle andere grote, echt grote zwemnaties hadden die gouden medaille al. Dus kon China niet uitblijven. En Yufei Zhang zorgt dus voor die gouden plak. Voor Smith, voor Flickinger. Dat is het podium op deze 200 vlinderslag. En dan gaan we ons langzaam maar zeker. En dan zal Joost ook veel zin in hebben. Klaarmaken voor de 100 meter vrije slag bij de man. Sebas, heeft de derde Nederlandse man zich ook geplaatst inmiddels? Ja, dat gaat lekker hoor. Joris Harmsen ook met 3 keer een tweede plaats. Dat Joris Daudet, de Fransman, wint zijn 3 heats. Maar Harmsen wordt 2 keer keurig netjes tweede. 6 punten en daarmee behoort hij dus tot de toppers in zijn run. En ook hij gaat door naar de halve finale van morgen. Alle drie de mannen hebben die halve finale dus bereikt. Ik kijk nog wel even naar het gedeelte achter de finish. Daar rijdt Nick Kimman echt met een van pijn vertrokken en knalrood gezicht nog steeds uit. Dat doet hij dus al even wat flink wat minuten. Want Harmsen die is inmiddels al door de mixzone heen. Maar terwijl die heat nog bezig was en finishte, was Kimman zeg maar achter de finish de hele tijd rondjes aan het rijden. En hij is ook een beetje als het ware zelf die rechte knie aan het masseren. Dus hij heeft er echt wel flink wat last van. Maar hij heeft het prima gedaan. Want hij is net als Twan van Gent en Joris Harmsen dus door naar de halve finale van het BMX toernooi. En die staat morgen op het programma. Joost Rijns, je hebt bij de atletiek heb je die 100 meter, het koningsnummer. Wat is dat bij het zwemmen? Dat gaan we zo meteen ook zien. Hè? De 100 meter vrije slag heren. Zeker het koningsnummer in het zwembad. Bij de Oostbloklanden, wat we van de week al vertelden, zijn dat met name de langere afstanden, de 200 meter vlinderslag en de 400 meter wisselslag. Maar vanavond de 100 meter vrije slag. En het veld ligt echt wel open. Grote favoriet is de Amerikaan Caleb Dressel. Die in de afgelopen Olympische cyclus al een keer 46-9 heeft gezwommen. Hè. Ga maar eens naar het zwembad en zwem maar eens in 1 baantje 46 seconden. Hij doet dat binnen, ja, doet die 2 banen binnen die 47 seconden. Voorheen was het altijd zo dat een tijd onder de 48 seconden was heel bijzonder. Maar inmiddels is de 47 het nieuwe 48. Dus nou ja, ik ben echt zo benieuwd of we vanavond de ware Caleb Dressel gaan zien. Ik denk dat hij zich nog een beetje heeft ingehouden ten opzichte van de andere afstanden die hij heeft gezwommen. Speciaal voor deze 100 meter vrije slag heeft hij ook niet meegedaan aan de 4x200 meter vrije slag bij de heren. Wat een historische nederlaag betekende voor de Amerikaanse ploeg. Kwamen zelfs niet eens op het podium. Maar wie we ook gaan zien, dat is Kyle Chalmers. De Australiër, die toch wel in een heel... Olympisch kampioen. De huidige Olympisch kampioen. Veel medische problemen gehad, ook wel in zijn laatste Olympische cyclus. Hartproblemen zelfs, geopereerd. Allemaal weer goed gekomen. Maar die kan zich in een illuster rijtje zwemmen door net als Pieter van de Hogeband, Alexander Popov en Tarzan Johnny Weissmuller voor tweemaal achter elkaar goud te winnen. Op dit nummer? Laten we het zien, hè, op het koningsnummer. En ik ben heel benieuwd wat de twee jonge zwemmers gaan doen. De Zuid-Koreanen Hwang en Popovici. We hebben zijn naam weer, maar ik ben heel benieuwd. Hij was vaak voorbij de afgelopen dagen. Ja, en dat is ook 16 jaar, hè, die laatste. Inderdaad, dat heeft met name te maken met zijn leeftijd. 16 jaar jong staat hier op het koningsnummer. Zo'n doorontwikkeld nummer. We zien hier af en toe ook op de schermen fysieke lichamen langslopen. Dat je denkt van, wow, dat zijn gebouwen. Maar die Popovici, die heeft eigenlijk echt nog een kinderlichaam met twee hele dikke bovenbenen. Laten we zien hoe hij zijn motor aan kan zetten door ook die eerste baan wat harder af te gaan. Want hij moet het met name van zijn tweede baan hebben. Caleb Dressel die zal die eerste baan ook echt heel hard afgaan. Misschien wel een tijd van in de 21 seconden. Nou, dat zal echt wel heel bijzonder zijn. Ja, ik ben heel benieuwd of misschien wel zelfs het wereldrecord eraan zal gaan. Kijk, voor hun is het daar weer de avond. Dus ze zijn allemaal een stukje uitgeruster dan die ochtenden die ze moeten zwemmen. Ja, dit belooft heel veel moois. Echt. En ja, het is jammer dat we hier geen Nederlandse deelname op hebben. Want de laatste Nederlander die we in zo'n Olympische finale zagen, dat was Sebastiaan Verschuren. Die kwam toen destijds echt heel dicht bij het Nederlands record van Pieter. Zit dat er ergens nog in de komende jaren, dat we hier op het koningsnummer weer een Nederlandse troef krijgen? Nou, daar moet ik heel lang over nadenken. Want ik zou echt niet weten wie dat zou kunnen zijn. En we hebben natuurlijk Stan Pijnenburg gehad, die net aan de halve finale niet haalde. En het ligt wel heel dicht bij elkaar. Dus dan zou ik mijn geld op iemand moeten zetten. Dan is het Stan Pijnenburg. Maar die moet nog wel wat stapjes maken, maar toch? Die moet want inderdaad, ik kwam de series niet eens door nu, dit nee, keer. Nee, maar wat ik zeg, hè, hij kwam inderdaad de series niet door. Alleen het scheelde ook weer niet zoveel dat het onhaalbaar is. Alleen wij zijn als Nederlanders, ja, kijk, wij groeien op in het zwembad, allemaal met ons A- en B-diploma. Hoe kan het zo zijn dat we eigenlijk niet meer zwemmers hebben op verschillende afstanden op de Olympische Spelen? Dus laten we hopen dat er heel veel kinderen geïnspireerd worden door Arno Kamminga. En vanuit hun A- en B-diploma het zwemmen dermate leuk vinden door ook bij een zwemvereniging aan te gaan sluiten. En ik denk dat dat een mooie taak is aan de KNZB om die kinderen ook echt warm te maken voor de zwemsport. Nog even de favorieten van deze afstand voor nu. Op dit moment zou ik zeggen Caleb Dressel 1. Laten we niet vergeten, ik zie hem nu oplopen trouwens. De Rus Kolesnikov, die gaat misschien wel tweede worden. En als outsider zou ik zeggen Popovici toch. De 16-jarige kan ook nog gewoon. Arman? Ja, het belooft een schitterende finale te worden. Kolesnikov, de Europees kampioen. Persoonlijk record in de halve finale. 47-11. Hard gezwommen door Kolesnikov. Snelste man voor deze finale. Daarom mag hij zwemmen vanuit baan 4 in Dressel. Dus niet. Die start in baan 5. Dressel heeft al een keer in de 46 seconden gezwommen. 46-96. Op het WK in Korea 2019. Derde tijd ooit gezwommen. Wereldrecord nog altijd op naam van de Braziliaan Cesar Cielofilho. 46-91. Dressel is beste tijd, zit daar dus 500ste boven. Hij is goed, Dressel, dit toernooi. Maar we hebben nog niet de spectaculaire dingen van hem gezien die we wel op de twee vorige wereldkampioenschappen van hem zagen. Verstopt hij zich? En komt het er nu allemaal uit? Of is hij misschien niet zo goed als we allemaal wel denken? En kan iemand hier verrassen? Popovici of de Koreaan, ook heel jong. Sun Wu-Wang. Of misschien dus wel Kolesnikov met die roze badmuts. Heel herkenbaar, zwemmend vanuit baan 4 onder hem dus. Caleb Dressel, de 100 meter, vrije slag bij de man. Het koningsnummer in het Olympisch zwembad. Het wordt een prachtig duel waarbij we ook kijken naar Kyle Chalmers natuurlijk. Want altijd als Dressel en Chalmers tegen elkaar racen, levert dat spektakel op. Dressel hard weg, heel hard weg. Prachtige zwemmer, schitterende techniek. Het is mooi als je hem ziet zwemmen, hoe hij door dat water glijdt. Voorlopig zijn ze Dressel en Kolesnikov zij aan zij na 50 meter. Dressel 22-39, Kolesnikov 22-49. Chalmers ligt derde. Dressel, Kolesnikov, Chalmers. Popovici blijft achter. Het wordt Dressel, Kolesnikov of Chalmers. Maar vooralsnog is het nog steeds een strijd tussen die twee mannen tussen de gele lijnen. Dressel en Kolesnikov. Chalmers komt eraan om zijn titel te prolongeren. Of gaat Dressel het toch volhouden? Wat een strijd op die laatste meters. Dressel of Chalmers. Chalmers lijkt het te gaan redden. Nee, Dressel nog net in 47-02. Oh, wat een sprint was dat zeg. 47-02, de winnende tijd en de Olympisch kampioen. Komt uit de Verenigde Staten en is Caleb Dressel. Oh, wat kwam Chalmers daar nog dichtbij. Het verschil is 6 honderdste van een seconde. En bijna was daar die prolongatie van zijn Olympische titel voor Kyle Chalmers. Zijn tijd is 47.08, hard gezwommen in deze finale. En de opluchting toch bij Caleb Dressel. Wereldkampioen van 2017, wereldkampioen van 2019. En nu de verwachtingen waargemaakt. Hij is de Olympisch kampioen. En Kolesnikov zwemt een stuk langzamer dan gisteren in die halve finale. 0,3 van een seconde langzamer maar liefst. 47-44. Hij pakt het brons. Een Olympisch record voor Caleb Dressel. 47-02. Wat een tijd. Goud voor hem. Zilver voor Chalmers, die is ontroond is als Olympisch kampioen op de 100 meter. Brons voor Kolesnikov. Joost, dit viel niet tegen voor het koningsnummer, denk ik. Zo, wat een spannende race. Ik zit met kippenvel zit ik te kijken. Die Caleb Dressel die gaat verschrikkelijk hard af. Helaas geen 21er. Maar ik denk inderdaad dat er een last van zijn schouders is gevallen doordat hij nu zijn eerste goud heeft gewonnen. En dit belooft heel veel moois voor de rest van zijn toernooi. Want hij heeft ook nog die 50 meter op het programma. En ook de 100 meter vlinderslag waar hij torenhoog favoriet is. Maar die Kyle Chalmers die laat het toch wel even zien, hè, die laatste baan. En die komt onwijs hard opzetten. Ik denk hij tikt hem er echt nog uit. We zien hier op de beelden elkaar dat ze elkaar feliciteren. Prachtig om te zien. Ja, zij zijn wel echt goede collega's, zo lijkt het. Ja, die Caleb Dressel is altijd wel een hele sympathieke kerel. Het is ook best wel leuk om hem te volgen op Instagram, omdat hij af en toe ook dingen laat zien van zijn trainingen. Nou, echt heel bizar. Zo sterk als die is. Ik denk dat er maar één zwemmer is die sterker is. En dat is de Fransman Florent Manodou. Maar die Dressel, vorig jaar nog meegedaan aan een project om als eerste man onder de 20 seconden te zwemmen op kortbad. Helaas net niet gelukt, maar hier Olympisch kampioen in 47-02. Olympisch record. Helaas geen PR, maar wat zal het zijn? Hij heeft goud gewonnen. 600ste verschil. Ja, 600ste voor de Australische jongen. Ja, laten we niet vergeten dat Kolesnikov, hij gaat de finale in als snelste in 47-1. Hij is nu iets langzamer. Toch echt wel een apart verschijnsel. Omdat hij is een rugslagzwemmer van origine. Staat hier in die 100 meter vrij finale. Ook Europees kampioen. En ja, hij heeft het Europees record als het ware voor niet supersonische pakken. Gewoon in textiel. Ja, ik had misschien wel van hem wel een hele mooie verrassing verwacht. Ik ben heel benieuwd naar de tijden, nou, ook van die jonge gasten. Want ja, was toch wel stiekem een van mijn favorieten, ja. Die Popovici. Ja. Die bleef een beetje achter, maar laten we reëel zijn. Die heeft ook nog wel een behoorlijke stralende toekomst voor zich. Zo is het. Joost, ik heb iets leuks voor je. Want jij vindt het ook leuk om Femke Heemskerk te horen. Zij plaatsen zich net voor de finale van de 100 vrij. En zo klonk het toen ze hoorden dat ze door was. Yes! Yes, yes, yes! Ja, en vlak daarna sprak ze met Marten Vriesema. Bent u blij? Ja. Oh, eindelijk yes, yes. Ja, jeetje, wat is dit spannend voor je. Oh, ja, ik ben zelf dodelijk, man. Ja. Oh. Nou ja, je zwom zelf 52-93, dat was gewoon goed, dat was helemaal top. Ja, dat is mijn snelste tijd sinds 2015. Ja. En, oh man, ik ben zo blij dat ik erbij ben. Zo blij. Ja, dat kan ik me enorm goed voorstellen. Yes! Thank you. See you tomorrow. Feest in the mix zone. Maar wat wordt er hard gezwommen, Femke? Ongelooflijk. Ja, hoe groot is die concurrentie, man? Dat is moordend. Ja, nou, ik zei gisteren tegen iemand. 2016 werd je Olympisch kampioen met 52-70. Nu moet je bijna 52 zijn om in de finale te komen. Ja. Ja, dus ik ga denk ik zesde door, denk ik. Ja, ja, je zit ondertussen naar het scherm te kijken met de andere tijden. Ja. Nou is het wel zo dat soms in de finale door de druk wordt er weer iets langzamer gezwommen. Daar zou je misschien van kunnen profiteren. Ja, maar je ziet juist dat deze race, ja, als zesde door. Ja. Ja, je ziet juist dat, zeg maar, in de avond de serie en dan de volgende ochtend de halve finale, daar zie je juist dat je echt scherp moest zijn. Ja. En nu hebben, als het goed is, heeft iedereen weer een dag rust. En dan zag je juist wel weer dat er heel veel progressie werd geboekt. Maar ja, ik ben heel trots op mezelf. Ja, zeker. En we zagen natuurlijk gisteren met Ranomi hoe het ook kan gaan. Hoe kwam dat bij jou binnen? Dat toch de statuur van Ranomi, dat die zo ineens al slachtoffer was van de series? Ja, ik had het niet verwacht natuurlijk. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik helemaal niet met Ranomi bezig was. Nee. Ik Kijk, toen ik hier doorheen liep, we kijken wel wat ze deed. Maar ik had er niet door, want ik zag tot 15, dus ik dacht, huh? Ja. En dus ik had helemaal niet door dat ze een swim of had. Nee. Maar goed, wat ik al zei, ik was er helemaal niet mee bezig. Nee. Nou, nu mag je dus toeleven naar die finale. Heb je dan nog geheimpjes? Gisteren had je het over een geheimpje en er was iets. Geen geheimpje, maar het is meer dat, dat ik gewoon zag dat, dat er veel koppen rolden, zeg maar, van de series naar de halve finale. En dat heeft toch te maken met de avondseries. Ja. En daar heb ik, zeg maar, met Marcel heb ik wel gezegd, ja, ik voel me flexibel genoeg om van, zeg maar, mijn normale patroon even af te gaan. En dat heb ik wel gedaan. En ja, wat het dan precies is, dat... dat wil je nog steeds niet vertellen. Nee, maar dat is niet boeiend, zeg maar. Okay, maar het is... ik vind het gewoon wel mooi om te zien dat ik daar flexibel genoeg van. Normaal probeer je heel erg vast te houden wat je al deed. En ik ben flexibel genoeg om dat aan te passen. En ik zwem nu gewoon mijn snelste tijd sinds 2015. Hè? Dus, precies, respect. Ja, heel blij mee. Hoe ga je nou die finale in? Onbevangen? Weet je, ik ga me gewoon... Ik ga me gewoon de moeder genieten, zoals ze dat wel zeggen. De moeder genieten? Ja. En, waar komt die vandaan? Ja, weet ik veel. Maar gewoon heel erg van genieten. Ik ben echt heel blij dat ik door ben in mijn allereerste individuele finale op de 100 meter. Ja, dat is gewoon genieten. Koningin en nummer, geniet ervan. Dankjewel. Marten Vriesema was dat met een hele blije Femke Heemskerk. BMX er dan weer. Sebas, we hadden al drie mannen die zich plaatsten voor de halve finale. Gaan we dat ook zien bij de vrouwen? Ik denk het wel. In ieder geval de voortekenen zijn goed. Merel Smulders heb ik als eerste een Q achtergezet dat zij de halve finale heeft bereikt. Als derde. Ze wordt vijfde in deze derde run. Het was even schrikken omdat ze weer op het derde rechte eind. BMX-baan is 400 meter lang. Op het derde rechte eind bij dezelfde sprong als eerder vandaag weer snelheid verloor. Ze landde eigenlijk weer net iets verkeerd. Ja, timing is echt heel belangrijk. Elk klein foutje wordt afgestraft op deze baan met die hoge oplopen, die steile oplopen. Ze werd vijfde. Het was vooral kijken naar de Belgische Van Hoof. Maar die wordt derde. Ridenour, dat is het kind van de rekening. Want die Peyton Ridenour uit de Verenigde Staten wordt vierde. En zij valt dan net buiten de boot. Merel Smulders gaat door. Fietst nog altijd uit voor mijn neus. Op het gedeelte na de finishlijn met een koelvest inmiddels aan. Ja, het is warm. Het is boven de 30 graden. De luchtvochtigheid is enorm. De wind is weer ietsje gaan liggen. Het zijn vooral de windvlagen. Zo tussen de flats door. Die hier vanaf de zee komen, vanaf de haven. En ik kijk naar de andere Smulders nu inmiddels. Dat is Laura Smulders, de oudere zus van Merel. De vrouw die brons veroverde natuurlijk bij de Olympische Spelen van Londen. En vervolgens zevende in Rio, 5 jaar geleden. Dat was een vervelend moment, een vervelende finale waarin ze ten val kwam. Ze staat er goed voor, vertrekt nu voor haar laatste run. Ze staat er goed voor, wat eindigde op de tweede plaats in de eerste heat. Achter Felicia Stensil en voor de Amerikaanse in de tweede omloop. En nu pakt ze de kopstart. Althans, stuurt ze als eerste door de eerste bocht heen. Nu het tweede rechte stuk weer over die hoge tafelberg heen. Dan een heel klein gedeelte waar het wel een soort rhythm section is. Kleine bulten waar je balancerend op je achterwiel de snelheid kunt meenemen. Derde rechte stuk op. Voorsprong op Stensil is enorm. Vliegt goed over de sprong heen waar zusje Merel dus straks die snelheid verloor. Laatste bocht door. Op de been blijven. En dan is er niks aan de hand voor Laura Smulders, de wereldkampioene van 2018. Is hier op weg naar de overwinning in de derde run. Daar komt ze over de streep. Terwijl er weer een windvlaag hier over de perstribune heen waait. Is het Laura Smulders die de derde run weet te winnen. Voor Stensil. En dus als beste uit de tweede heat doorgaat naar de halve finale. Het gaat keurig. Beide zussen Smulders dus ook door naar morgen. Naar die halve finale van het BMX toernooi. Tokyo, I'm on my way. In Tokyo. And in my new Toyota, it's not so far away. Tokyo. Op weg met Van de Weggen. Hoe gaat het eigenlijk met onze zuiderburen? Dat vragen we elke nacht aan Hans van de Weggen, sportjournalist van De Morgen. Hans, gisteren kondigde ik je aan als, nou ja, als onze favoriete Belg. In korte tijd geworden, maar in België ben je sinds gisteren niet meer zo heel populair. Wat is er gebeurd? Ik keek naar de tijdrit gisteren en toen ze allemaal waren aangekomen heb ik een tweetje gestuurd. Mag ik dit een afknapper van formaat noemen, zesde en negende? En daarop kwamen een paar beleefde reacties. Nee, oké, daar kan ik mee leven. Maar dan kwamen ook een paar minder beleefde reacties. En ja, en dan heeft ook een krant het bestaan om die Twitter-discussie dan gewoon als een soort artikel op de site te gooien om wat kliks te krijgen. En dan heb ik een woord gebruikt, klootjesvolk. En nou ja, goed, ik heb wel eens meer in de wasmachine van de randdebielen, namelijk Twitter, gezeten. Dus ik weet wel hoe ik daar moet mee omgaan. Erg is het niet. Maar vandaag verschijnt dus in diezelfde krant van een journalist eenzelfde verhaal, maar helemaal uitgewerkt van ja, dit is een ontgoocheling en dit moeten we durven benoemen als ontgoocheling, want de verwachtingen waren veel hoger. De verwachtingen waren dat we eigenlijk moesten uitmaken wie er goud en zilver zou krijgen van de Belgen. En dat is dus niet geworden. Vandaar ja, mijn tweetje. Ja, maar, goed, maar Hans, ja, ik mis eigenlijk één ding. Je hebt het over klootjesvolk, maar er was ook een bekende Belg die reageerde. Ja, ja, maar dat is niet zo erg dat Wout van Aert zegt, sorry Hans, zo kennen we hem. Hij kan een beetje cynisch zijn en hij heeft ook wel gelijk. Hij hoeft zich natuurlijk niet te excuseren. Want als Wout van Aert gisteren tekort komt, heeft dat te maken met die wegwedstrijd waarin hij ook net tekort kwam. En de reden dat hij daar net tekort kwam, was omdat hij niet meer kon rekenen op het laatst op Remco Evenepoel, die andere Belg die voorin zat. En waarom kon hij niet meer op hem rekenen in die wegwedstrijd? Omdat Remco Evenepoel het in zijn hoofd had gezet van, ja, ik ga ook een keer aanvallen. Als Remco Evenepoel niet was gaan aanvallen in die kopgroep en een aantal mensen had teruggehaald voor Wout van Aert, ja, dan was Wout van Aert waarschijnlijk Olympisch kampioen geworden. Dat moeten we ook durven benoemen. Maar het probleem is, en dat is altijd een beetje, dat is, ja, dat hebben wij een beetje meer in België dan in Nederland, het benoemen van de problematiek is een beetje een probleem. Het is al snel met de supporters van, als de sporters naar de aankomst bereiken, is het al goed geweest, hebben ze hun best gedaan. En als ze thuiskomen, staan we met de fanfare klaar. Wat ook het resultaat is geweest. En iedereen mag bij de koning, ook al degene die er niks van heeft gebakken. Maar als dus jij dan als journalist een beetje kritisch bent, dan ga je elke keer door de wasmachine. Elke keer, ja. Elke keer. Ja, maar het is op zich, ja, ik ben dat gewend. Dus ik ga er ook niet meer van wakker liggen. Komt toch naar Nederland? Daar mag iedereen zeiken, dat is prima. Ik ben geweest, hè. Ik heb 12 jaar bij jullie gewerkt, dus ik weet heel erg goed. John Volkers heeft vanochtend een kritisch tweetje gestuurd over die roeimeid die daar haar slag mist. Ja. Die daar die snoek. Bij ons had ze gereageerd van ja, maar ze heeft door de overkant gehaald. Ze heeft haar best gedaan en ze is niet gezonken. Nee, daar doe ik dus niet aan mee. Ik heb daar nooit aan meegedaan. En toen ik in Nederland kwam werken, vond ik ook wel, oh, wat een heerlijke sfeer hier. Ik bedoel, hier benoem je de dingen. En is het niet goed, dan is het niet goed. En is het erg goed, ja, dan is het vreselijk goed. Natuurlijk, de Nederlanders hebben wel zoiets van, als we ergens heen gaan, gaan we alles winnen. Ja, dat is ook niet echt het geval, maar Nee. Maar kijk, ik ben blij met wat ik heb getweet. En het volk is niet blij, maar dat is op zich niet zo erg. Ik heb ook weinig te maken met het volk. Dus, nou, Hans, hou dit vast. Wat staat er verder vandaag nog voor jou op het programma? Wel, ik was nu bij het zwemmen, omdat er nog een Belgische zwemster actief is. Ik kijk nog met één oog naar het judo, waar Thomas Nikiforov, een Bulgaar die Belg is geworden al heel lang, die is geboren in België. Die heeft de eerste ronde gewonnen, maar die moet nu tegen de wereldkampioen. Als die doorgaat, ga ik kijken naar de eindronde. We hebben deze ochtend, onze lichtgewichtroeiers zijn vijfde geworden, op 6 in de finale. Dat is ook niet zo best. Maar ja, goed, het is uiteindelijk wel een goed resultaat. Want ze zijn ongeveer vijfde waard in de wereld. Dus wat dat betreft hebben ze op zo'n niveau gepresteerd. En verder staat er vanavond ook nog wel de allround finale bij de vrouwen gymnastiek op het programma. Met twee Belgische vrouwen. Jutta Verkest, de jongste gymnaste die hier op het toernooi is. 15 jaar, een aankomend talent. En onze Nina Derwaal, van wie we meer verwachten. Zondag natuurlijk als de finale van de brug gaat turnen. Maar daar zit die concurrenten, die Amerikaanse, Sunisa Lee, heel dichtbij. Ze hebben allebei gisteren 15.4 geturnd op hun brug. Dus dat wordt echt een verhaal van details. Maar Derwaal is een ijskonijn. En ik vermoed dat ze dat eruit haalt. Dat ze die gouden medaille wint. Ik hoop het in elk geval voor haar. En anders gewoon een kritische tweet, Hans. We spreken je morgen weer. Nee, bij haar ga ik zeker niet doen. Nee, zeker niet doen. Oké. Ja, dankjewel. Morgen, oké? Okay, ja, morgen weer, dankjewel. Gaan we naar Sebas om te zien of het 6 uit 6 wordt voor Nederland op de BMX-baan naar de halve finales. Ja, dat duurt nog even. Want heat 3 moet nog steeds worden verreden. Daar zit geen Nederlands in. Daar zit Juli Bouw niet in. Ik snap eerlijk gezegd niet waarom er zo'n enorme lange pauze zat. Tussen heat 2 en heat 3. Misschien wilden ze hier ook lekker meeluisteren met Hans van der Weggen. Maar hoe dan ook, het duurt nog eventjes voordat Juli Bouw in actie komt. Komen we zo bij je terug, gaan we eerst naar Matthijs Weststraten. Want die gaat het judo weer volgen voor ons vandaag. De eerste Nederlandse medaille in de Budokan was gisteren voor Sanne van Dijken. Kijken of er eentje bij kan komen vandaag. Matthijs, vertel het ons. Wie gaan het doen? Of geen Matthijs? Zeker een medaillekandidaat vandaag, absoluut. Zij staat nu op de mat voor haar eerste partij van vandaag in de 8e finale. Voor een plek dus in de kwartfinale. En ze neemt het op tegen een Oekraïense, Anastasia Turgin. Een dame die ze goed kent. De statistieken zijn niet in het voordeel van Steenhuis. Maar het zijn oude statistieken. Dat stamt nog uit de tijd dat Steenhuis nog niet de Steenhuis was zoals we die nu kennen. Namelijk een absolute winnares. Dus 2-1 in het voordeel voor de Oekraïense. Maar goed, dat kunnen we vergeten. Het gaat om nu. Het gaat om dit moment. We hebben meer dan een minuut gejudo'd. En het staat nog steeds 0-0. De andere Nederlander, kan ik even tussendoor vertellen, heet Michael Korrel in de klasse tot 100 kilogram. Die gaan we straks in actie zien. Voor zijn eerste partij tegen een tegenstander die nog niet bekend is. Dat horen we later. Hij heeft een bye, Michael Korrel. Dus hij mag een rondje openslaan. Ook hij staat straks in de 8e finales. Maar we kijken nu naar Guusje Steenhuis. Die dus een beetje aan het warm draaien is. Dat is altijd het geval in zijn eerste partij. Zeker op zo'n belangrijk toernooi als hier natuurlijk. Hè, het Olympisch podium in de Budokan van Tokio. De heilige grond, de heilige tatami. De mooiste plek op deze aarde waar je zo'n toernooi als dit kunt vieren, zou ik bijna zeggen. Daar staat zij nu en de stand is nog steeds 0-0. Dus er is niks aan de hand. Ook nog geen straffen uitgedeeld. Nog 2 minuten 20 op de klok. En Guusje Steenhuis tast een beetje af. Zoekt haar tegenstandster op. Tegenstandster in het blauw, de Oekraïense. Guusje Steenhuis vanzelfsprekend dan in het wit. Met haar coach JP Bell naast de mat. Langs de kant toekijkend. Rustig toekijkend. Er is nog niks aan de hand. Een gevecht om de pakking. Ze heeft nu haar tegenstandster beet. Met haar linkerhand in de nek. De rechterhand aan het revers. Het is een beetje duwen en trekken. Het is nog niet echt spectaculair. Guusje Steenhuis, die toch wel bekend staat als een stiliste. Mooie judoka. Weet ook veel van haar tegenstanders te werpen. De scheidsrechter gebaat nu Mathé. Ik vind dit nog niet echt tot iets leiden. Dus we gaan opnieuw beginnen. En dus gaan de dames weer aftasten. Weer zoeken naar die pakking. Naar dat gevecht om de pakking. En de agressiviteit hoor bij Guusje Steenhuis. Ze heeft er zin in vandaag. Het staat nog steeds 0-0. Maar Guusje Steenhuis begint langzaam maar zeker wat meer initiatief te tonen. Wat meer de partij naar zich toe te trekken. Hier de Uchigari. En daar is de Wazari. Hij wordt nog niet gegeven. Maar die gaan ze terugkijken. Daar ben ik van overtuigd. Want dit moet een Wazari zijn. De binnenwaartse beenworp en de Oekraïense valt half op de rug, half op de schouder. De dames gaan weer staan. Ik neem aan dat de scheidsrechter nu gaat gebaren dat er teruggekeken gaat worden, maar dat gebeurt niet. Hé, dat verbaast mij. Het leek mij toch echt een Wazari. Er wordt niet gegeven, dat is jammer. Dus gaan we met 1 minuut 15 nog verder judoën met stand nog steeds 0-0. En dan moet Guusje Steenhuis dus wel wat gaan forceren om de partij in de reguliere tijd naar zich toe te trekken. Want ze zal toch echt een rondje verder willen. Ze zal zich toch echt willen plaatsen voor die kwartfinale. Want dat betekent dat ze sowieso naar het finaleblok gaat. Guusje Steenhuis, op weg naar. We gaan het zo zien. Na 5 uur horen we hoe het afloopt met de partij van Guusje Steenhuis. En Marit Bouwmeester die gaat op zoek naar het goud in haar laser-radiaalrace. En je hoort ook of Juli Bouw zich plaatst voor de halve finale BMX als laatste Nederlander. En wat ze denken van de hockeymannen. Die nemen het vanaf 4:15 op tegen Groot-Brittannië. Dat na het NOS-journaal van 5 uur. NPO Radio 1. 5 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Dag 6 van de Olympische Spelen is begonnen en Nederland is weer 2 medailles rijker. Een zilveren en een bronzen. Zowel de roeisters Keizer en Paulus als zwemmer Kamminga grepen net naast het goud. Het roeiduo lag lang op kop en leek zonder problemen goud te veroveren, maar vlak voor de finish werden ze toch ingehaald door Italië en Frankrijk. Na een fotofinish moesten ze tot hun verdriet genoegen nemen met brons. Ook zwemmer Kamminga was lang de snelste, maar greep uiteindelijk het zilver. En daar was hij heel blij mee. In totaal heeft Nederland nu 13 medailles. Verder nog geen medailles, maar wel successen. Bij de Nederlandse handbalsters bijvoorbeeld. Zij wonnen de derde groepswedstrijd van Angola. Het werd 37-28. En daarmee hebben ze hun plek in de kwartfinales veilig gesteld. En zwemster Femke Heemskerk zwom haar snelste tijd in 6 jaar op de 100 meter slag. En daardoor is ze verzekerd van een plaats in de finale. Nederland blijft waarschijnlijk nog even een rode vlek op de kaart van het Europees Gezondheidsinstituut ECDC. Landen zouden daardoor kunnen vasthouden aan de reisbeperkingen die ze hebben ingevoerd voor Nederlandse vakantiegangers. Het aantal coronagevallen in Nederland begon 1,5 week geleden te dalen. Omdat het ECDC kijkt naar de cijfers over de laatste 2 weken, is dat op de kaart van vandaag nog niet terug te zien. Volgende week is die piek voorbij en dan zouden de kleuren voor Nederland kunnen veranderen. De GGD in Zeeland gaat vanaf vandaag zelf testen uitdelen aan jongeren op camping Duin en Strand in Scharendijken. Wie positief test, kan zich vervolgens meteen op de camping door de GGD laten testen. Duin en Strand behoort tot de grootste jongerencampings van Nederland. Elke week is er plaats voor maximaal 1700 vakantievierende jongeren. De GGD werkt samen met de camping om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk bezoekers het coronavirus mee naar huis nemen. Het weer, het is afgekoeld naar een graad of 15. Komende dag zonnige periode en het blijft zo goed als droog. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS. Radio Olympia. Yokoso, Radio Olympia. Suze van Kleef en Wouter Bouwman. Ja, goedemorgen. Team NL heeft vannacht al 2 medailles gehaald. Een bronzen bij het roeien en een zilver in het zwembad. En het komende uur weer veel Nederlanders in actie. Vanaf 16:45 strijden de hockeymannen voor een plek in de kwartfinale tegen Groot-Brittannië. En er komen 2 judoka's in acties. En het waait in Tokio. Of zoals wij Nederlanders zeggen, lekker zeilweertje voor Marit Bouwmeester bijvoorbeeld. Tot 16:00 vanmiddag is dit Radio Olympia. Direct door naar het judo, want daar is inmiddels de golden score bezig. Matthijs. 1 minuut 12 hebben we gejudo'd in die golden score. De stand is nog steeds 0-0. Guusje Steenhuis moet er echt voor werken, hoor. Het is geen lekker eerste potje. Het is niet bepaald een formaliteit. Ze moet er echt voor knokken. De Oekraïense Weertsev Kranig, de nummer 26 van de wereld. Guusje Steenhuis, de nummer 5 van de wereld. Ja, ze zouden toch aan de stand verplicht zijn om deze partij naar zich toe te trekken. Maar vooralsnog is dat niet het geval. En verliezen dit duel, ja, dan is haar dag meteen voorbij. Dan is het over en uit. Dan zit er geen enkele medaille in voor haar. Maar laten we daar alsjeblieft niet aan denken. Want Guusje Steenhuis is gewoon een medaillekandidaat. Daar hebben we op ingezet vandaag. Dus we gaan zien wat deze partij nu gaat brengen. Na 1 minuut 40 judo in de golden score. Het initiatief is echt wel bij de Nederlandse. Ik verbaas me nog steeds over die actie eerder in de reguliere tijd. Waarbij zij de tegenstander half op de schouder, half op de rug legde. En het toch echt een wazari leek. Maar die werd niet gegeven. En dus moet je verder. Dan moet die knop om. Dat kunnen judoka's, die zijn dat gewend. Nu een strafje voor de Oekraïense. Dat is verder geen beslissing. Dat is een mentaal voordeel. Maar voor Guusje Steenhuis althans. Want 3 straffen zijn pas doorslaggevend. 3 straffen zijn fataal. Dan gaat de winst naar de tegenstander. Nu staat er 1 strafje achter de naam. En daar is de wazari. De wazari van Guusje Steenhuis. En ze doet dus. Ze kijkt omhoog. Ze zegt hè. Toch gelukt, eindelijk. En zo is het. Ze doet het. Het kostte 2 minuten en 7 seconden in de golden score. Maar Guusje Steenhuis, ze doet het. Ze plaatst zich voor de kwartfinale. En dat betekent dat we haar sowieso, of ze die nou wint of verliest, terug gaan zien in het finale blok. Want ze mag sowieso herkansen. Maar vooralsnog is ze gewoon op koers voor dat allerhoogste metaal. Dat goud hier in Tokio. Guusje Steenhuis, ze wint haar eerste partij. Sebas, zijn alle Nederlanders geplaatst voor de halve finale van het BMX? Ja, het antwoord is in kaarde ja, in kapitale. Het gaat hartstikke goed met de Nederlandse BMX'ers. Geen fouten, geen valpartijen vooral vandaag gezien. En dat is wel belangrijk natuurlijk bij deze spectaculaire sport. Ook Judy Bouw heeft de halve finale bereikt. Eindigde als 3e in de laatste run van haar heat. Achter Elise Willoughby. Die 3 keer wint en die was wel echt met afstand de best, hoor. 2 seconden sneller dan Bouw ook in die laatste run. Rebecca Patch uit Nieuw-Zeeland gaat ook door. Maar Bouw dus ook naar de halve finales. Alle 6e Nederlanders dus door. Merel Smulders, Laura Smulders en Bouw bij de vrouwen. Niekim Antoine van Gent en Joris Harmsen bij de mannen. Morgen in die halve finales wordt het natuurlijk wel drukker op de baan dan rijden. Met z'n 8e in plaats van 6 zoals vandaag. Misschien wat meer gevaar, maar het Nederlandse team is in ieder geval prima begonnen aan het Olympisch BMX'en. Merle van Bentum in de studio, analist. Vat hem eens samen, deze kwartfinales van BMX. Ja, de Nederlanders hebben echt heel netjes gereden. Ja, echt verbaasd over Niek. Niek Kimman met zijn knie. Ja, Niek Kimman die scheurtje in zijn knieschijf heeft. Ja, hij rijdt echt heel netjes. En ik hoop dat hij morgen ook kan rijden. Want ja, zo'n wedstrijddag is natuurlijk wel intens voor je knie. Ja. Morgen wordt een langere dag ook, hè? Morgen rijden ze 3 halve finales en als goed is de finale, dus 1 ronde meer. Twan van Gent en Joris Harmsen reden ook echt heel netjes. Bij de dames reden ze ook allemaal heel netjes. En alleen Judy Bouw en Merel Smulders die hadden een net iets mindere laatste run, waardoor ze morgen waarschijnlijk wat later mogen kiezen. Dus je mag kiezen op tijd. Ja. En hun hadden een iets mindere run. Dus hun mogen pas later kiezen aan het starthek waar je wil gaan staan. Ja, want ik zag nu ook ze af en toe met hele grote ruimtes ertussen. Ze zijn nu met z'n zessen inderdaad. Maar iedereen mag dus een plekje kiezen gewoon. Ja, iedereen mag een plekje kiezen. Dat gaat op tijd. Ja, vandaag dus niet, want ze hadden nog niet... Nee. Gereden, maar de eerste ronde wordt dan gebaseerd op de ranking, op de UCI-ranking. Degene die bovenaan staat mag als eerste kiezen en zo verder. Maar als je 1 heat gereden hebt, dan gaat het op de tijd van die heat, de vorige heat. Mm-hmm. Maar je zag inderdaad dat bijvoorbeeld Niek, die gaat op 8 staan, die gaat er een ruimte ertussen. Gewoon omdat hij vrij baan heeft. En zo zijn sommige... Ja, daar wil je gewoon liever niet naast staan. Dus dan laat je maar een plekje open. Ja. Als ik het goed tel, dan zijn er 16 per geslacht, zeg maar, door naar de halve finale. Dus 16 mannen, 16 vrouwen. Daarvan zijn er dus 3 Nederlanders. Hoe kan het dat Nederland zo goed is? Ik denk dat wij gewoon een heel goed talentenprogramma hebben. Dat wij... Jonge kinderen die scouten wij eigenlijk al. Nederland is natuurlijk een fietsland. En we hebben natuurlijk supergoede faciliteiten op Papendal. En dat gewoon echt een wereldniveau baan. En dat helpt zeker wel. En 2 jaar geleden werd bijvoorbeeld een test-event gehouden. En daar is dan ook de hele Nederlandse ploeg ook bij. Dus dan mag je de baan een keer inrijden. En daar was jij ook bij, hè? Ja, dat klopt. Daar was ik ook bij. We mochten volgens mij met 5 of 6 vrouwen en mannen de baan daar testen en racen. In Tokio? In Tokio, mm-hmm. Ja. Om te kijken wat moet er nog veranderd worden voor de Olympische Spelen. En tijdens het test-event is de baan vaak nog gewoon compleet anders dan wat het tijdens de Spelen is. Maar hoe ging het test-event? Ik ben gediskwalificeerd. Want? Dat kan bij een test-event, vind ik sowieso ook. Ja, het is juist om te testen, ja. En dan doe je iets verkeerd. Wat deed je verkeerd? Ze hadden dus wat lijnen op de baan gezet waar je binnen moet blijven. Die wij als rijder niet konden zien. Maar dat klinkt heel raar voor mij. Ja, als je net wel zag, als je de laatste bocht ingaat, die bult waar je voor je de laatste bocht, daar komen het mannenstuk en het vrouwenstuk komen samen. En dan moet op een gegeven moment... Ja, wel een lijn staan, anders kun je echt helemaal naar de binnenkant op het mannenstuk komen. Alleen dat hadden ze op een hele rare manier gedaan, zodat wij konden die tijdens het rijden niet zien. Maar ik was niet de enige, want Laura Smulders is toen ook gediskwalificeerd op die lijn. Die nu meedoet. Ja, dat is wel grappig, want ze had nog wel een foto op haar Insta-story gestaan van... zo ziet de lijn er nu uit of zo, weet je wel. Ja, een beetje met een grap ernaartoe, maar het... Was het wel verbeterd? Ja, nu staat die lijn er niet meer. Dat is toch ook fijn, hè? Dat er ook wat dingen goed gaan bij de organisatie. Ja, je moet ervoor gedisqualificeerd worden. Maar goed, dan, dan gebeurt er ook wat. Merle, fijn dat je bij ons was. Ja, om mee te kijken naar die kwartfinales van het BMX'en. En morgen gaan we kijken naar de halve finales. Dankjewel. Ja. Gaan we naar de man in die schitterende Enoshima-baai, Joris van den Berg. Joris, Berghout en Zegers, bouwmeesters, de heren in de 49. Allemaal komen ze zo in actie. Praat ons even bij. Hoe staat iedereen er een beetje op? Je hebt het al heel goed voorbereid, Suze. Mijn complimenten daarvoor. Dankjewel. Ja, zo is het. We hebben hele goede redacteuren. Ik treed even in de voetsporen zelf dan van Femke Heemskerk. Want ik ga jullie zeggen, 8:50, dan gaat Badloezen allemaal de moedersurfen hier. En hij kan vandaag, als hij net zo'n dag heeft als gisteren, Kieran Badloe, dan kan hij vandaag het goud pakken. Dat ga ik later allemaal uitleggen, anders wordt het heel ingewikkeld. Ook later de Finn met Heiner, dat is rond 7:30. En om 6:00 Lilian de Geus op de surfplank. Maar nu al in actie, je noemde ze al, de 4:70 met Zegers en Berghout. Ze staan op de 11e plaats, dat moet echt beter. Ze hebben de eerste dag pas achter de rug. Ze hebben nog veel voor de boeg. Ook bezig de 49er, Lambrieks en Van Vught. Verrassend 5e in het algemeen klassement. En ze waren gisteren uitstekend bezig, die twee. En dan om 5:15. Ja, jullie noemden haar al, want daar gaat het vandaag om, hè. Marit Bouwmeester, derde in het algemeen klassement. Ze staat op 13 punten van het goud van Rindom en dat doet haar pijn. Er werd hier gekscherend gezegd door collega Floris van der Hoorn. Ja, als Bouwmeester straks brons pakt, nou, dan is ze denk ik best tevreden. Want die had ze nog niet, hè. Ze had al zilver en goud in Olympisch opzicht. En toen zei ik, nou, als je dat straks aan Marit Bouwmeester gaat vertellen, dan gooit ze jou en die eventuele bronzen medaille hier de zee in. Want Marit Bouwmeester is hier echt maar voor één ding, goud. En ze heeft het zichzelf lastig gemaakt. Ze staat derde in een moeilijke uitgangspositie. Race 7 en 8 heeft ze voor de boeg. En het zal vanaf nu echt bouwmeesterlijk moeten gaan. Dan kan het nog. Dan kan ze nog gauw pakken. Maar het is lastig, want die Rindom die op 1 staat, die Deense, die is opgetrokken uit schokbeton. En die gaat ze niet zomaar meer onder krijgen. Dus ze staat vooral nog op het spel vandaag. Bouwmeester op 3 en die wil nog op hoog. En dan om 8:50 jullie tijd. Dan gaat Badloe aan de laatste 3 races van zijn toernooi beginnen. De surfer. Hij staat eerste en hij kan vandaag het goud gaan pakken. Nog voordat de medal race gaat aanbreken. Dit is Radio Olympia. Wat doe ik mezelf aan? Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken. Dat is hoe het gaat. En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic, anders dat hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein nog? Ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ben je wel gemaakt voor mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel? Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel duizend vragen. Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, mijn stoeltje en mijn lader. Want waarschijnlijk blijf ik slapen. En slapen onder niet ooit ouder. Zij gaan niet opbouwen. En waarschijnlijk blijf ik slapen. 1D, 2 uur, 3 gangen later. Wat er is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer, gaan we de laken zien, schat, verbaasd. Dat het echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag? Ik ben op mijn gemak, ik heb hier gewacht. Hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog thuis of mijn lader, want ik slaap hier vast nog vaker. Snelle en Maan blijven slapen. In het Tokyo Aquatic Center zit nog steeds Arman voor ons voor de zoveelste zwemrace. Arman, vertel, wat gaan we zien? Blijven slapen, dat heb ik ook een beetje, maar dan in het zwembad. Het is de halve finale, de 200 meter schoolslag. Ik had verwacht een klein beetje dat Tatjana Schoenmaker uit Zuid-Afrika een aanval zou doen op het wereldrecord. Ze was er gisteren al heel dichtbij in de serie, 2:19:16, 500ste slechts toen boven dat wereldrecord. Ze is met afstand de snelste. In de halve finale, dat is het goede nieuws voor haar. En ik dacht ook dat ze het zou gaan halen, dat wereldrecord. Alleen ze kwam net niet goed uit bij de finish, waardoor ze nog een extra slag nodig had. Die op dat moment eigenlijk niet meer wil maken, omdat ze al zo dicht bij die finish zat dat ze bijna kon aantikken. Maar ze had die slag dus nog net nodig. En daardoor komt ze dus net tekort voor dat wereldrecord. Wel echt een goede tijd weer hoor. 2:19:33. Tweede tijd is voor de Russische Chikunova. Derde tijd is voor Annie Lazor uit Amerika. Maar Schoenmaker is morgen in de finale de favoriet na zilver voor haar op de 100 schoolslag. Is dit haar favoriete afstand? En het zou een heel goed toernooi voor haar bekronen met een mooie gouden medaille. Maar dat zien we dus morgen allemaal. We gaan nu verder met de nieuwe afstand bij de mannen. De 200 meter wisselslag, dat is weer een halve finale. En dan straks ter conclusie van deze zwemdag, de ochtendsessie althans, nog een finale bij de estafette. 4x200 meter vrije slag bij de vrouwen. Twee nummers dus nog te gaan in het Tokyo Aquatics Center. Er komen mooie dingen aan. Er komt ook een wedstrijd van de hockeymannen aan. Wedstrijd nummer 4. Na twee moeizame overwinningen en één nederlaag tegen België spelen de mannen vandaag tegen Groot-Brittannië. Krijn, hoe moeten we de Britten inschatten? Ja, Wouter, goedemiddag, goedemorgen. Goedemiddag, goedemorgen. Het is lastig in te schatten. Nou ja, goed, als je kijkt naar de wereldranglijst, dan kijk je eigenlijk naar Engeland. Hè? Want Engeland is Groot-Brittannië plus een paar spelers uit Wales. Dat is voor het eerst sinds 2000 weer het geval dat er een Welshman in de ploeg zit. Mogen ook wat schotten opnemen. Bij de vrouwen is dat wel het geval. Maar je mag eigenlijk gewoon kijken, als je naar de stand van de wereldranglijst kijkt, dat de nummer 6 van de wereld is tegen de nummer 3. En als je dan ook nog eens kijkt naar twee recente ontmoetingen. In oktober 2020 in de Pro League werd het in de eerste wedstrijd 1-0 voor Nederland. Door het doelpunt van Wortelboer, die er niet bij is op te spelen. En twee dagen later was er een tweede ontmoeting in het Wageningenstadion. Toen werd het 3-1. En dat zou op zich ook wel, als het Nederland met een kleine overwinning wint van Groot-Brittannië, een logische uitslag zijn. Maar Nederland heeft het in de afgelopen twee wedstrijden zichzelf heel erg moeilijk gemaakt tegen Zuid-Afrika en tegen Canada. Wel gewoon 6 punten opgeleverd, terwijl we Max Caldas op de achtergrond horen roepen. Ja, scherp starten is misschien wel een vereiste. De Britten hebben goede spelers, hebben een strafcornerschutter die ook heel erg goed is, Sam Ward. Speelt met een masker op. Hetzelfde masker als Jip Jansen. Want Jip Jansen heeft bij Ward geïnformeerd. Want die draagt dat masker al langer. In 2019 kreeg hij een bal met 80 km per uur vol in het gelaat op zijn oog. Zijn hele gezicht moest worden gereconstrueerd. Er zitten volgens mij 30 schroeven in na een serie van een grote serie operaties. Ziet met dat ene oog nog steeds een beetje troebel. Neemt de strafcorners voor een groot deel op gevoel. En nu staan ze beide dus met een masker binnen de lijnen. Nederland valt aan. Eerste aanval van de wedstrijd. Thierry Brinkman op de achterlijn krijgt hem net niet onder controle. Lastige ploeg dus, die Britse ploeg. De ploeg van Danny Carey, die coach was van de vrouw in 2016 op de Olympische Spelen. En we weten het verhaal, toen won Groot-Brittannië goud in de finale, in de shoot-offs, in de finale tegen Nederland. Dat dus met het zilver genoegen moest nemen. Nu komt er een aanval van Groot-Brittannië. Twee wijzigingen in de ploeg, want bij Nederland zijn Sander de Wijn en Sevi van As er weer bij. Die waren in de vorige wedstrijd gewisseld voor de twee reserves die je per wedstrijd mag inzetten op deze Olympische Spelen. Dat is anders dan normaal. En zij staan nu gewoon weer in de startende opstelling van Nederland. Staan ook binnen de lijnen nu. Terwijl Nederland weer aanvalt via Van Dam. Oranje is oogt. Dusver is het in de eerste 5 minuten van het duel nog niet gevaarlijk geweest. Ook Groot-Brittannië overigens nog niet. 0-0 staat het. Hier in de studio aangeschoven Marcel Balkenstein. 108-voudig international. Won zilver tijdens de Spelen in 2012. Kijkt voor ons de wedstrijd. Groot-Brittannië, lastige tegenstander horen we al. Waar kan Nederland kansen pakken? Ja, ik denk dat Nederland in ieder geval de wedstrijd vandaag goed is begonnen. Ik denk ook een belangrijke wedstrijd. Nederland speelt eigenlijk in de sterkste pool van de twee die er zijn. Er zitten België en Duitsland natuurlijk als toren ook favoriet. Nederland heeft tot nu toe nog niet bewezen dat ze ook tot die favorieten behoren. Maar ze zullen vandaag wel alles doen om te winnen. Want uiteindelijk willen ze geen vierde worden in de pool straks. En dat betekent dat je in de halve finale of in de kwartfinale wellicht tegen Australië moet. En dat wil je eigenlijk niet. Belangrijk voor je ranking dat je minimaal derde wordt. Ja, minimaal derde worden, dat geeft ze gewoon een goede uitgangspositie om uiteindelijk straks richting de halve finale te gaan. En daar is van alles mogelijk. Als ik nu kijk, dan begint Nederland in ieder geval wel beter dan de afgelopen wedstrijden. Lijkt geconcentreerd. Het is nu zaak voor Nederland om de lijn die ze misschien een beetje hebben ingezet de laatste wedstrijd. Met veel kansen, weinig kansen tegen. Om hier tegen Engeland vandaag te winnen. Ja, want het toernooi loopt nog niet heel erg lekker. Hè? Ze begonnen met een nederlaag tegen België. Daarna twee matige wedstrijden die overigens wel werden gewonnen. Wat gaat er tot nu toe nog niet zo goed? Nou, het is een understatement om te zeggen dat het niet zo heel goed gaat. Het gaat eigenlijk gewoon slecht als je naar het spel kijkt. Want dit is niet wat we van Nederland verwachten. Eigenlijk zeker niet na het winnen van het Europees kampioenschap. Al moet je daar ook wel zeggen dat de halve finale en finale werden gewonnen. Alleen was België en Duitsland in de finale toch wel de betere ploeg. Wat gaat er niet goed? Je ziet zo'n eerste wedstrijd op een Olympische Spelen is altijd lastig. Speel je tegen de wereldkampioen België, zo'n wedstrijd kun je verliezen. Dan moet je eigenlijk wel terugkomen in zo'n tweede wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Een land waar we eigenlijk 100 van de 100 keer van winnen. En dan zie je dat het daar tegenvalt. En dan een derde wedstrijd tegen Canada, ook het spel. Je ziet dat er een beetje dat het vertrouwen weg is. Het plezier is weg. Er wordt toch naar elkaar gekeken. Er is frustratie. Ja, en dat vertrouwen gaat steeds verder weg. En dan gaat het in je kop zitten. En dat zie je nu wel. Het is weinig frivol. Het is vooral hard werken. En in plaats van een actie maken, spelen ze toch liever de bal veilig terug, omdat ze geen fouten durven te maken. En daar denk ik dat het vandaag wel voor belangrijk is dat ook wel weer een lach op de gezicht. En dat Nederland technisch de acties durft te maken. Oké, dus winnen, maar ook op een lekkere manier. Ja, ik denk dat je het wel nodig hebt richting straks een kwartfinale. Dat je wel een lekkere wedstrijd speelt. En dat je dat vertrouwen krijgt dat het nog kan. Want na de eerste drie wedstrijden kan ik niet anders dan concluderen dat het spel van de Nederlanders en het plezier ver te zoeken is. Jij was erbij in 2012. Wat krijg je mee van die hoge verwachtingen in Nederland als je in zo'n toernooi zit? Ik vind wel dat we in Nederland altijd heel erg kritisch zijn. En dat ook als we zilver winnen, dat het vaak niet goed genoeg is. Hè? Want daarom zei ik ook net van, wat gaat er nog niet zo goed? Jij zei dat het slecht was. Goed, ik vind heel eerlijk, na zo'n eerste wedstrijd zei ik ook van, jongens, laten we vooral rustig blijven. Want een eerste wedstrijd op een groot toernooi, ik denk de andere mensen die hier ook in de studio hebben gezeten, is gewoon altijd lastig. Zo'n eerste wedstrijd is doorkomen. Maar als je vervolgens tegen twee hele slechte ploegen eigenlijk, waar je normaal heel vaak van wint, het ook niet laat zien. Ja, dan vind ik wel dat je wat meer kritisch mag zijn. En zeker met het niveau wat we gezien hebben. Maar ik vind wel in Nederland dat we op het moment dat het één keer heel even minder gaat, dat we dan meteen er bovenop zitten. En tuurlijk doet dat iets met je. Dat er over je geschreven wordt in de pers. Ja, dat is nooit leuk. Want het vertrouwen gaat langzaam weg. Maar je hoort sporters vaak zeggen, oh, ik lees niks, ik krijg niks van mee. Maar dat is dus niet helemaal waar. Nou, misschien een mooie anekdote. Jacques Brinkman, de vader van Thierry Brinkman, die nu op de Olympische Spelen speelt. Die gaf in de Telegraaf punten van hoe je speelde. En dat was de eerste keer tijdens de Olympische Spelen. Nou, ik kan je zeggen, toen ik een 5 voor mijn eerste wedstrijd kreeg, dacht ik, ja, weet je, wat doe jij nou, man? Ik speelde een supergoeie wedstrijd. Dus het zit wel degelijk in je hoofd. In ieder geval bij mij. En ook de wedstrijd daarna, dat je dacht, oké, ik ga nu even laten zien dat ik toch ga mezelf even bewijzen tegen Brinkman. 7,5 ben. Nou, toch doet het iets met je. Krijn, strafcorner. Ja, een strafcorner voor Nederland. We zijn halverwege het eerste kwart. Eerste strafcorner is een feit. 0 uit 12 staat er. Dus dat betekent dat Nederland uit de vorige drie wedstrijden 12 keer een strafcorner heeft mogen nemen. 0 keer raak. En eens kijken of het nu meteen wel raak is. Jip Jansen en Van der Weeren staan op kopcirkel. Het wordt Jip Jansen hard, maar tegen de Lekhart staande rebound. Wordt dan niet benut. De grote kans voor Van Dam om die rebound te benutten. Maar die keeper zit er goed bij en zo blijft het 0-0. Dit was de kans, zeg, in de openingsfase van de wedstrijd. Om meteen op een lekkere 1-0 voorsprong te komen tegen Groot-Brittannië. Nederland heeft vrije slag genomen vanaf de 23-meterlijn. Heeft opnieuw balbezit, de zijlijn. En dan mag Nederland de bal gaan inslaan. Gebeurt via Kemperman. Oranje zet Groot-Brittannië wel onder druk. En dat is lekker natuurlijk in zijn fase van de wedstrijd. Maar dan nog op 1-0 komen. Onder toezicht ook van chef de mission, Pieter van de Hogeband. Die is hier aangeschoven in het stadion. En nog een hele hoge pief. Er kwamen net heel veel beveiligers, Japanse beveiligers binnen. Die waren niet bezig met het vergezellen van de Hogeband. Maar iemand anders die ik nog niet heb kunnen onderscheiden. Die zit keurig onder een paraplu. Terwijl Nederland de bal heeft. En in het tweede stadion, het kleine stadion van het Oi Hockey Stadium. Het Oi Hockey Complex. Een stadion waar 5000 mensen in kunnen. Is ongeveer half zo groot als het grote stadion. Dat 200 meter verderop staat. Is het Nederland nog steeds met Balk aan de linkerkant van het veld. Balk speelt hem dan goed naar Jip Jansen. Die is doorgelopen. Er zit een stik tussen van Groot-Brittannië. De Britten die tot dusver is het te winnen van Zuid-Afrika en Canada. Maar wel verloren in de derde wedstrijd. Dat was eergisteren van Duitsland. Alleen Roper benutte een strafcorner. Lange bal van de Britten op zoek naar Ian Sloan. Speler die er ook in 2016 bij was. Maar hij wordt niet bereikt. Dus mag Nederland het spel gaan hervatten. 5 minuten nog te gaan in het eerste kwart. 0-0 is de stand. Gaan wij nog even nagenieten van die prachtige zilveren medaille voor Arno Kamminga eerder vannacht. Op de 200 meter schoolslag lag hij lang voorop. Maar uiteindelijk tikte hij toch als tweede aan. Maar ook voor zijn coach Mark Faber was het toch een heel mooi moment. Ja, dit was een hell of a ride, zullen we maar zeggen. Ja. Hij lag natuurlijk heerlijk op kop. En was ook een plan wat we hadden besproken. Hij moest uit, die Australische jongen en ook die Russische jongen in de buitenbaan. Mm-hmm. Dat zijn jongens die maken de laatste baan heel hard af. En hij moest de afstand nemen. Ja, dat werd heel close, het laatste stukje. Ja. Leg dat nog eens uit, want je zou kunnen denken, ik laat het op die laatste 50 aankomen. Maar dat is met die tegenstanders te gevaarlijk? Ja, weet je, dat zijn jongens die hebben echt een dikke eindsprint. En dat zwemmen, zeker op die 200 meter schoolslag, wordt echt heel tactisch. En die wachten eigenlijk gewoon, die gaan op je heupen liggen en die pakken je in eindsprint. En dat weet Arno, dus we hebben gisteren aan het plan gemaakt en gezegd, ja, ga maar gewoon, neem afstand en forceer ze in jouw snelheid. Ja. Net niet gelukt met die Australiër, maar met die Rus wel. Ja, precies. Dus het heeft ook geen zin om je iets meer in te houden en dat je het dus op die slotfase laat aankomen. Nee, dat is niet verantwoord als het ware. Nee, kijk, in de serie lagen ze naast elkaar, toen tikten ze gelijk aan. En in de halve finale zag je ook dat die jongens heel hard terugkomen. Dus dat heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Nee. Ja, verder is Arno natuurlijk, hij heeft het sowieso fantastisch gedaan. En ik heb vooral veel respect voor hoe hij naar die races toe leeft. Hè? Stoïcijns, maar ook met heel veel zelfvertrouwen. Ja. Bijna on-Hollands, herken je dat? Ja, hij blaakt van het zelfvertrouwen. Die goede resultaten van nu, maar ook eigenlijk wel gedurende het hele seizoen, helpen daar natuurlijk wel bij mee. Ja. Dus hij straalt het wel uit. Ja. Heb je hem al gezien überhaupt? Ik heb hem net een ontzettend dikke knuffel gegeven. Okay. Ja. Ja. En dan moet hij vanavond nog weer die estafette? Ja, maar eerst even laten genieten. Ja. Eerst even genieten, inderdaad. Arman, in de finale van de 200 meter wisselslag zitten geen Nederlanders. Arjen Knipping werd uitgeschakeld in de series. Wie zitten er wel in? Klopt, Knipping zon wel een goede tijd onder de 2 minuten. Een persoonlijk record, maar het was niet genoeg voor plaatsing voor de halve finales die nu bezig zijn. De eerste hebben we net achter de rug met bijvoorbeeld grote naam. Uit het verleden wil ik bijna zeggen, maar hij zwemt nog steeds. Laszlo Tje, hij tikt aan als vierde. Moet nog even wachten of het genoeg is voor een finale plek. Duncan Scott was daar het snelst. En de Japaner Seto, eindelijk zou je zeggen, want het is niet zijn toernooi tot dusver. Was op voorhand een van de grote kanshebbers voor Japan in het zwembad. Maar het ging vaker fout dan goed. Maar hij werd tweede en lijkt zich wel te plaatsen voor die finale. Die man, ik had het er al eerder over dit toernooi, met die buitenechtelijke affaire. Waardoor hij geschorst werd een tijdje door de Japanse zwembond. En zijn voorbeeldrol ook moest afstaan eigenlijk. Maar hij zit wel in de finale. Deze tweede halve finale wordt gewonnen door de Chinees Wang Shun. Voor de Amerikaan Michael Andrew. En de Japaner Kosuke Hagino, weer Japan, dus Japan traditioneel sterk op die wisselslag. Hagino die zilver pakte in Rio op de vorige Spelen. Achter Michael Phelps, die toen nog meedeed. Ja, Phelps die hintte erop, ja, je gelooft het bijna niet, dat hij aan het nadenken is over een rand 2 op de Spelen over een paar jaar. Je weet het nooit bij Michael Phelps of het een grap is of niet. Maar ik denk dat zijn concurrenten altijd wel een beetje kijken van, oh, komt hij weer? De man die zo verschrikkelijk veel won in het Olympisch zwembad. Maar goed, we hebben de finale plekken nu binnen op de 200 wisselslag. Wang Shun de snelste, 1.56.22 voor Duncan Scott, die al goud op zak heeft op de estafette en zilver op de 200 vrije slag. En de Japaner dus, Daya Seto. 1 finale nog te gaan. op de 4x200 meter vrije slag bij de vrouw. Even geen Nederlanders meer in het zwembad. Wel heel veel Nederlanders vandaag op de BMX-baan. Alle zes plaatsten ze zich in Tokio zonder enige problemen voor de halve finales. Dus ook Nick Kimman. En voor hem was het de vraag hoe het met zijn knie zou gaan. Hij botste namelijk tijdens een training keihard op een official die de baan overstak. Zag er heel slecht uit, maar kwam dus goed. Kimman vertelt wel hoe het met hem gaat. Relatief goed. Ik ben door naar morgen, dus daar ben ik blij mee. Hoe groot was de schrik afgelopen week? In het begin was ik denk ik gewoon even in shock. Dat je denkt, wat gebeurt me hier? Ja, het is BMX. We zijn natuurlijk al wat dingen gewend. Maar dat officieel oversteekt, daar hou je natuurlijk geen rekening mee. Maar op zich was ik relatief snel wel gewoon relaxed. Dat ik denk van, weet je, dit is waar ik het mee moet doen. Ik kan nu heel zielig lopen doen en gaan lopen klagen en boos zijn. Maar ja, ik moet nog steeds gewoon starten vandaag. Dus ik heb de laatste 3 dagen alle baantrainingen geskipt om mijn knie zoveel mogelijk rust te geven. Mijn knie de hele dag lopen ijzen en los fietsen dat hij niet te stijf wordt. En met pijnstillers en adrenaline gaat het best goed. Maar als je daar dan ligt, denk je dan van ben ik hier 5 jaar mee bezig? Ja, toen ik viel, het eerste wat ik dacht was, ik zag die official en ik zag dat hij er iets slechter aan toe was dan ik. Dus het eerste wat ik dacht was, ja, ik hoop dat het met hem enigszins oké gaat. En dan iets later komt de official van de UCI. Ja, dan komt het wel even naar boven dat je weet hoe lang je bezig bent. En dat er zoiets knulligs dat voor je neus voorbij ziet gaan. Is er een moment geweest dat je dacht, dit gaat niet meer goed komen? Of was het vanaf het begin rust houden, dat je bijna denkt, hier gaat mijn droom? Na mijn val dacht ik, het is niet prettig, maar hier kan ik wel maar rijden. Maar toen ik terugkwam in het dorp, even bij de dokter. Ja, dan lig je stil, dan wordt hij stijf. Toen dacht ik wel even, het is klaar. Dus toen heb ik wel even een potje lopen janken. Maar daarna met pijnstilling en kreeg ik elke dag wel meer vertrouwen. En vandaag, mijn start zijn niet super. Het is gewoon echt krachtzet uit stilstand. Het is gewoon oncomfortabel. Maar ik gok en dan hoop ik op dat als ik veel adrenaline heb, dat ik daar niks van merk. En dan hoop ik gewoon de oude Nick te zijn aan de start morgen. Dat hopen wij ook. Nick Kimman in gesprek met Vlado Veljanovski. Krijn Schuitenmaker zit bij het hockey. Krijn, ben je er al achter wie er onder die paraplu zat? Nee, nog steeds niet. Ik ga het in de rust eens proberen uit te vinden wie daar zit. Maar het moet een hoge pief zijn. Het staat trouwens 0-0. Geen doelpunten. 2 mogelijkheden voor Nederland die voortkwamen uit die strafcorner. Die genomen werd door Jip Jansen. De rebound van Thijs van Dam. En verder voor beide doelen eigenlijk nog niet zo gek veel gezien. Op een warme dag. Het voelt een beetje benauwd aan vandaag in Tokio. Dus is er 4 minuten pauze tussen de kwarten. Dat kan de wedstrijdleiding besluiten. Per wedstrijd kijken ze van hoe zijn de omstandigheden. En dus zit het Nederlands team nu bij elkaar op de bank. Waar ze zo'n waaier hebben staan. Die een soort verneveld water ook rond spuit. En dat is wel lekker om daar even een paar minuutjes in te zitten. En dus kunnen de koppen even bij elkaar worden gestoken. Ja, geen kansen nog voor Groot-Brittannië. Even een momentje van zorg toen Jip Jansen met zijn hoofd tegen een speler van Groot-Brittannië aanbotste in een duel. Waarna de Britten er overigens pijlsnel uitgingen. Maar dat leverde ook geen gevaarlijke situatie op. Nou, we horen Calders op de achtergrond. Hij spreekt zijn spelers toe. Nog 2,5 minuten gaan. Dan gaan we hier verder met de stand van 0-0. Gaan wij even naar het judo. Want daar hebben we weer een Nederlander op de mat. Michael Korrel. Matthijs. Voor een plek in de kwartfinale staat inderdaad Michael Korrel op de mat. Uit Zaandam, 27 jaar. En hij neemt het op tegen een Duitser. Karel Richard Vrij. Een jongen die hij goed kent. Onderling 1-1 in de resultaten tot nu toe. Vrij is een echte routinier. Gaat al heel lang mee met zijn 30 jaar. Nummer 24 van de wereld. Maar die statistiek die zegt niet zo heel veel. Michael Korrel zal er echt voor moeten knokken deze partij. Voor een plekje in het finaleblok vandaag. Want dat betekent winst in deze 8e finale. Dan gaat ook hij, net als Guusje Steenhuis, naar het finaleblok. Of hij nou wint of verliest straks in de herkansing. Goed, zover is het nog niet. Voorlopig is het 0-0. Michael Korrel die zojuist een strafje kreeg. Wegens een schijnaanval, maar die werd ingetrokken. Dus is het bord nog helemaal blanco. Geen scores, geen straffen. En kan Michael Korrel nog steeds werken aan zijn route naar misschien wel iets heel moois. Want Michael Korrel weet wat winnen is. Hij is niet bij uitstek de titelkandidaat hier? Absoluut niet. Je zou hem een outsider kunnen noemen. Maar Michael Korrel heeft wel degelijk het een en ander gewonnen hoor. Hij werd derde op het WK in 2019 hier in Tokio. Hij won al eens de Masters. Dat is een heel groot toernooi in 2019 ook in Qingdao. Goed jaar was dat voor Michael Korrel. Won 4 Grand Slams. Dus dat mag je met recht een mooi palmares noemen voor de pupil van coach Benito Mai. Maatje van Frank de Wit, die we eerder gezien hebben deze week in de klasse tot 81 kilogram, die teleurstelde. Nou, Frank de Wit die zal nu op de tribune zitten, sterker nog, ik zie hem zitten, om zijn maatje aan te moedigen. Michael Korrel nu verwikkeld in de Nevada, het grondgevecht met de Duitsers. Maar de scheidsrechter zegt Matte met nog ruim 1,5 minuut op de klok in de reguliere tijd. Moet Korrel dus iets gaan forceren op zoek naar de winst in deze eerste partij. Eerste partij voor hem van de dag. Dat geldt niet voor de Duitser. Die had een rondje extra. Dat komt door zijn lagere ranking. Michael Korrel is de nummer 3 van de wereld. De Duitser de nummer 24. Dat betekent dat Fry een extra ronde moest judoën. En dat deed hij tegen een Wit-Rus. Die won die vrij gemakkelijk. En daardoor zal er iets meer vermoeidheid in de benen zitten bij de Duitser. Maar vooralsnog is dat niet te melden. Nog een dikke minuut te gaan. De scheidsrechter gebaart in Matte. De Duitser in het blauw. Michael Korrel in het wit. Oogt rustig, maar moet nu wel wat gaan doen. Want het is nog redelijk karig wat hij laat zien. Weinig initiatief. De Duitser oogt agressiever. 55 seconden nog te gaan. De mannen hebben elkaar nu beet. Gaan diep gebukt met de hoofden tegen elkaar. Zoekend naar de juiste pakking. Naar die goede basis om een aanval in te zetten. Michael Korrel duwt zijn tegenstander naar achteren. Is aan het zoeken. Probeert nu iets van een soort schoudertechniek. Gaat daarbij naar de knieën. Maar kan niet echt doorzetten. Dus moet hij oppassen dat hij niet een straf krijgt voor een schijnafval. Ja, die krijgt hij nu inderdaad. Dus staat daar nu alsnog een strafje achter de naam van Michael Korrel. Geen ramp, want hij mag er nog één krijgen. En de derde is fataal. Dus kunnen de mannen weer verder. Want de stand is nog steeds 0-0. Nog 1,5 minuut te gaan in die reguliere tijd. Het gehupt heen en weer, het trekken, het duwen, het zoeken naar de pakking. Ze hebben allebei de behoefte om elkaar op dezelfde manier beet te pakken. Ja, dat gaat nou een keer niet. En dan krijg je een beetje duwtrekwerk, een beetje tegen de handen slaan. Dat mag eigenlijk niet. Als je dat te lang en te vaak doet, kun je daar ook voor bestraft worden. Maar vooralsnog laat de scheidsrechter het toe. En is hier weer een schouderinzet. Nu met meer overtuiging van Michael Korrel. En gaat daarmee naar de knieën. Maar het resulteert in niets. En dus zegt de scheidsrechter weer Matte. En klinkt de gong. En gaan we dus de golden score in. Het verhaal van deze Olympische Spelen hoor. Dit judo toernooi hier. Dat is echt, dat staat bekend inmiddels om de golden score. Meer dan 50% van alle partijen eindigt in golden score. Heeft alles te maken met het nieuwe strafbeleid van de scheidsrechters van de IGF, de Wereld Judo Bond. Die de scheidsrechters hebben opgedragen om milder om te gaan met de straffen. Om de positiviteit de nadruk te geven. Om dat de overhand te geven, zodat meer beloond wordt. Oh, daar de Duitser met de inzet. Kan die hem doordrukken? Kan die hem doordrukken? Ja, dat kan die. Daar de Vasari. En het is voorbij. Over en uit. Michael Korrel, zijn dag houdt op in de allereerste partij. En dat betekent dat zijn dag voorbij is. Dat zijn Olympische droom voorbij is. Dat hij voor vandaag naar huis kan. We hebben nog de wedstrijd in de Mixed Teams competitie komende zaterdag. Maar daar is hij nu niet mee bezig. Zijn dag, hij eindigt hier. En dus hebben we nog maar één troef vandaag. En die heet Guusje Steenhuis. Joris van den Berg, jij zit zoals altijd met je verrekijker te turen over de wateren. Rondom de Enoshima-eilanden. Wat zie je? Maar ik vind ze op de 16e plaats in hun derde race. Dat gaat absoluut niet goed. Gisteren, ja, ook al buiten de top 10. Hè, die twee die met zoveel ambitie nog één keer gingen beginnen. Ze staan 11e en ze zijn nu aan race 3 en 4 bezig. En Lotke Berghout met al haar ervaring toch weer begonnen, hè, met het zeilen. Ze kreeg een telefoontje van Afrodite Zegers. En ze zei, oké, ik ben er 6 jaar uit geweest. Maar ik kom nog één keer in al mijn eerzucht naar de Olympische Spelen. Ja, Lopke Berghout heeft geklaagd, net als veel anderen, over het helikopterlawaai. Er hangt zo'n helikopter van de televisie natuurlijk boven de zeilers. En die is dit toernooi wat nadrukkelijker aanwezig volgens velen, hoor. Niet alleen volgens Lopke Berghout, dan andere gevallen. En dat is veel lawaai en dan kun je niet lekker communiceren en zo. Dat werkt ook mee. Maar los daarvan zijn deze twee Nederlandsen in de 74-klasse niet goed aan hun toernooi gestart. En het was een uitermate lastige opdracht voor hen om nog echt hoog in het klassement te kunnen gaan eindigen. Nee, dat doen Lambrieks en Van Vught het bitter, de 49er. Hun vijfde race is zojuist voltooid. 1 Denemarken, 2 Ierland, 3 Duitsland. 8 Lambrieks en Van Vught. Dat klinkt matig. Ze staan 15 in het algemeen klassement en staan ze nog steeds. Maar het gunstige is dat de andere ploegen uit de top 5 het allemaal niet zo heel erg goed deden in deze vijfde race. Dus er is zeker nog hoop voor de grote blonde Heemsteder. Bart Lambrieks, 22 jaar, een enorm zeiltalent, zo wordt hij gezien. En voor Vlaardinger, en dat zijn natuurlijk haringliefhebbers, hè? Pim van Vught, die is 26, dat is de bemanning van de 49er. Het zijn mannen die hun sport zeer serieus nemen. En ze zijn met een lekker toernooi bezig. Gisteren tweede, derde en zevende. En ze staan dus stabiel op de vijfde plaats in het klassement van de 49er. En de race van Marit Bouwmeester, die is nog eventjes uitgesteld. Die had 20 minuten geleden al gestart moeten zijn. De wind is nog niet stabiel genoeg, maar het gaat zometeen allemaal gebeuren. Hockey dan. Onze analist in de studio die wilde twee dingen. Winst en meer spelplezier. Krijn, zie je het tweede in ieder geval? Nou, ik zie in ieder geval verbetenheid. En dat vind ik ook wel iets wat heel erg nodig is bij die ploeg. Want als je kijkt naar die twee wedstrijden, hè, die vorige twee wedstrijden tegen Zuid-Afrika en Canada, ging het verdedigen nogal eens mis. Simpele dingen die misgingen. Dat gaat hier voorlopig nog niet mis. We zijn bezig in het tweede kwart. Groot-Brittannië heeft twee strafcorners mogen nemen. Ja, met die gevaarlijke man die in de eerste twee wedstrijden een doelpunt maakte voor Groot-Brittannië, Sam Ward. Maar twee keer toe werd die strafcorner keuriger uitgehouden. Na de eerste strafcorner moest de videoscheidsrechter er aan te pas komen om te bepalen dat er nog even een Nederlandse verdediger aan zat. Dus kwam er een nieuwe strafcorner, maar het staat nog steeds 0-0. En Groot-Brittannië valt aan. Even was er een counter zo even voor Nederland. Die leverde niks op. En nu is het weer die Britse ploeg van Danny Carey, die niet op de bank zit, maar ergens altijd op een hooggelegen positie de wedstrijd bekijkt en dan contact houdt via de mobiele communicatie met zijn assistenten, die hem van informatie voorzien en vice versa. Dus die kijkt, ja, dat is wel prettig voor hem, vanuit de schaduw toe naar deze wedstrijd waar Wallace de bal heeft. En Nederland dan met Hertzberger probeert in balbezit te komen. Lukt niet helemaal, want het is opnieuw Groot-Brittannië met Zachary Wallace. Wallace met een hard schot, zeg. Snoeihard. Maar net over het doel heen van Pim en Blaak. En zo is dit toch een grote kans voor Groot-Brittannië in het tweede kwart. Waarbij Wallace in de cirkel kan uithalen. Doet het hard, maar de bal gaat net over het doel heen van Nederland. 0-0 blijft het. Marcel Balkenstein, analist hier in de studio, Out International. Zie jij verbetering ten opzichte van de eerste wedstrijden? Ja, ik vind dat Nederland als team gewoon beter staat. Je ziet dat het niet echt loszand is, maar dat ze met z'n allen gewoon verdedigend goed staan. Je ziet ook wel, ik hoorde net Krijn zeggen, een hele grote kans. Ik moet heel eerlijk zeggen, het viel wel mee van de zijkanten. Maar je ziet wel echt dat Nederland meer structuur heeft. En dat ze proberen vanuit de gesloten verdediging toch gewoon sterk te staan. En vanuit daar wat meer te counteren. Ja, en tot nu toe lijkt het in ieder geval degelijk, zonder dat het nog echt heel erg goed spel is. Want Nederland creëert kansen. En spelplezier? Ja, het is nu nog 0-0, dus ik ben dadelijk benieuwd hoe het gaat. En natuurlijk hoop ik dat Nederland als eerste een goal maakt, want dat breekt de wedstrijd ook wel wat open. Wat je dit toernooi in ieder geval ziet, is bij elke kleine tegenslag die Nederland krijgt, zie je dat gewoon de frustratie er een beetje insluipt. Dus tot nu toe vind ik Nederland gewoon frisse ogen. Zet het eerste kwart gewoon goed neer, tweede kwart is nu aan de gang. Ja, en ik hoop dat het zo doorzet en wacht op een eerste kans van Nederland. Maar tot nu toe is het in ieder geval aan elkaar gewaagd. Maar als je zegt bij elke tegenslag die het krijgt, dan zakt het een beetje in elkaar. Dat is toch mentaal echt een probleem dan? Ja, tot nu toe blijkt dat ook wel. Hè. In de wedstrijden die je hebt gezien, hè, tegen België komen we natuurlijk op een 1-0 voorsprong. Binnen een paar minuten maakt België de 3-1. Kijk je vervolgens tegen Zuid-Afrika, kijken we volgens mij na 15 minuten spelen tegen een 3-0 achterstand. En dan zie je die kopjes wel een beetje gaan hangen. Hetzelfde gebeurt tegen Canada. We komen 2-0 voor. Hartstikke mooi begin van de wedstrijd. Krijgen één goal tegen en meteen zakt het niveau in. En dat heeft denk ik gewoon echt wel mentaal met vertrouwen te maken. Dat op het moment dat er een kleine tegenslag is, dat meteen in die kopjes gaat zitten. In plaats van dat je met z'n allen zegt, hey, kom jongens, wij zijn Nederland. Kan een keer gebeuren, een doelpunt tegen. We pakken het met z'n allen weer op. En we gaan op weg naar die 3-1. En dat is een beetje tot nu toe het verhaal van het toernooi van mijn kant in ieder geval. Ja, je zegt al, wij zijn Nederland. We zijn in Nederland ook gewend dat Nederlandse hockeyteams voor de medailles gaan. Moeten we ons daar wat de mannen betreft al zorgen over gaan maken? Als je naar het spel kijkt van de eerste drie wedstrijden, zou ik me daar zeker zorgen om maken. Aan de andere kant zeiden we hier ook al aan het begin van de uitzending, het is een toernooi waarin het eigenlijk pas in de kwartfinale begint. Dus Nederland ligt met twee overwinningen gewoon op koers om de kwartfinale te halen. Ja, en dan gaat het weer om één wedstrijd. En nogmaals, Nederland zit in de sterkste pool. Dat betekent dat ze waarschijnlijk in de kwartfinale een mindere tegenstander uit de andere pool krijgen. Ja, dan kan je zomaar in de halve finale staan. En dan ben je twee wedstrijden weg van uiteindelijk een medaille. Dan kan het gek gaan lopen. Zeker. Zo is het ook. Marcel, we hebben het hier al een keer over gehad in de studio. Maar toen was jij het niet, dus ik ga het je ook vragen. Is het nou slim om in dezelfde kleur als het veld te gaan spelen? Qua tenues? Ik vind het mooie tenues, maar ja... ja. Ja, het is goed dat je het eigenlijk vraagt natuurlijk. Ik ben gewend in ieder geval, toen wij in Londen was de eerste keer volgens mij dat er een blauw veld was. Toen speelden wij met Nederland in het oranje of in het wit. Ik kan me voorstellen als ik nu aan het kijken ben, terwijl Nederland nu ondertussen scoort. Ja, even naar Krijn. Ja, 1-0. Thierry Brinkman maakt de goal. Mooie aanval van Nederland, zegt. Dit zag er echt heel goed uit. Terwijl Van de Hogeband juicht. Terwijl iedereen die Nederland warm hart toedraagt, juicht. Want dit was echt een prima goal met Thierry Brinkman voor het doel. Prachtige aanval ook. Met eerst een lange bal van achteruit. Wordt opgepikt door De Geus. Gaat even balverlies aan Groot-Brittannië aan vooraf. En dan is het De Geus die de bal oppikt in de cirkel. Krijgt hem perfect onder controle ter hoogte van de achterlijn. En dan kaatst hij hem. En dan uiteindelijk is het Thierry Brinkman die bij de eerste paal op de goede plek staat. En dan is dit toch echt een heerlijke goal. Nadat eerst Pruijzer eraan zat, De Geus eraan zat. En die lange bal die vanaf de middenlijn ongeveer werd gestuurd. Is lekker, is een mooie opsteker. En je ziet ook meteen de blijdschap en de opluchting bij de spelers van Oranje. Want je kunt wel beter zijn. Je kunt wel meer kansen creëren. Maar uiteindelijk moet er ook een doelpunt gemaakt worden. En dat is nu het geval voor Nederland. 1-0, Thierry Brinkman. Een lekkere goal ook nog eens. Mooie aanval, prima treffer. En dan proberen in dit kwart er nog eentje te maken om nog wat meer lucht te krijgen. Want die Britten blijven natuurlijk een gevaarlijke ploeg. In oktober vorig jaar werd er ook maar met 1-0 gewonnen. Daarna een kleine overwinning. Met doelpunten van Van der Weerde en Hertzberger in het Wageningenstadion in Amstelveen. Kortom, Oranje is er nog niet. En Groot-Brittannië gaat er een schepje bovenop doen. Ze hebben balbezit, ze gaan op jacht naar de 1-1. Nog een 8 minuten te gaan in het tweede kwart. 1-0 voor Nederland. Mooi en belangrijk doelpunt, maar wel op een vervelend moment, Marcel. Want je zat net in een verhaal van jouw tenue in 2012. Wil je heel graag horen. Ja. Maar het mooiste is natuurlijk dat Nederland de 1-0 maakt. En, maar inderdaad, wij speelden in het wit en in het oranje. En ik kan me voorstellen inderdaad dat... dat wit natuurlijk nog iets fijner is om te kijken in ieder geval. Maar aan de andere kant moeten we ook wel eerlijk zijn. Ik denk dat daar heel goed over nagedacht is. En dat het uiteindelijk dus ook aan de spelers voorgelegd is. En dat ik denk dat iedereen heeft gezegd, nou, wij vinden het prima. Ik denk dat het vooral voor ons kijkers op televisie misschien een beetje verwarrend is. Ja. Arman, dan gaan we door naar het tweede weer, geloof ik. Dat kan altijd. En we zijn bezig aan de laatste finale van deze zwemdag in Tokyo Aquatics Center. En dat is een estafette nummer. De 4x200 meter vrije slag bij de vrouwen met een aantal Olympisch kampioenen in het water. Het begon met Arjan Titmus, de Australische. Die begon voor de Australische ploeg de favoriet op Olympisch goud op deze estafette. En ja, opvallend toch wel, Titmus die goud won. Op de 200 meter, ze heeft al twee keer goud, werd voorbijgezwommen op die eerste 200 meter door de Chinese Yunjuan Yang. Daar zal Titmus zelf er ook niet altijd tevreden mee zijn. De startzwemster van Australië. En dan denk je van, oké, nou, zij zal wel gelijk een afstand nemen dan. Dat gebeurde dus niet. We verwachten was vooraf dat Titmus misschien wel het wereldrecord zou kunnen aanvallen. Nu Emma McKeon in het water voor Australië. Zij is de grote favoriet op goud op de 100 meter morgen. En zij zorgt ervoor dat Australië wel wat aan het uitlopen is op die tweede 200 meter. Joost, het was een lange zwemdag. Het was zeker een lange zwemdag. En dan eindigen we ook nog met de 4x200 meter vrije slag. Wat ook lang is. Ook een lang nummer. Ja. Ja, het was een prachtige zwemnacht. Vat me samen. Wat is het mooiste wat je hebt gezien? Dat is Arno Kamminga. En blijft Arno. Hè. De 200 meter schoolslag. Ja, prachtig dat hij daar weer wederom zilver weet te winnen. Na zijn 100 meter schoolslag. Wouter, had je eerlijk gezegd iets anders verwacht? Nee, natuurlijk. Maar ik laat hem dit even zeggen. En dan ga ik vragen daarna. Daarna, nou, ik vind deze strijd op de 4x200 meter vind ik ook wel echt een hele mooie. Wat ik heel opvallend vind is dat de Amerikaanse ploeg toch ook hier, net als bij de 4x200 man heren, achterblijven. En dat vind ik opmerkelijk. Bij de heren was het een historische nederlaag. En pakten ze voor het eerst in de geschiedenis van die 4x200 meter vrije slag geen medaille. Hier gaat China op dit moment aan de leiding en maakt het Australië onwijs lastig. Ze zitten ook ruim voor het wereldrecord. Ik ga ervan uit dat de Australische dames de Chinezen er echt nog wel even uittikken. Maar ja, zoals gezegd, het is heel opvallend dat die Amerikaanse ploeg eigenlijk op dit moment, ze pakken wel medailles, maar bij de heren zelf valt het toch echt wel een beetje tegen. Op die 200 meter wisselslag net ook. Ja, de favoriet, Che Calice, haalt de finale niet eens. Michael Andrew, die ook van eigenlijk dezelfde manier van racen houdt zoals Arno, hard af en hem niet, in zijn geval echt niet thuis kan brengen. Ja, ik vraag me af wat daar wat doet dat in Amerika dan? Amerika is natuurlijk een trots sportland. Ik denk dat dit heel veel doet. Zeker ook een zwemnatie. Ja, ik ben heel benieuwd wat voor conclusies daar straks gaan uit worden getrokken. Het zwemtoernooi valt tot nu toe tegen voor Australië. Hoe is dat voor Amerika? Hoe is dat voor Nederland? Voor de Nederlanders op dit moment was vanmorgen natuurlijk ook echt fantastisch dat Femke de finale haalde. Echt zo gegund. Heemskerk. Die heeft er zo hard voor gewerkt. Ja, Femke Heemskerk. En die heeft een baan in die finale. En dat was een prachtig interview wat we eerder al hoorden met Femke. Waar zij ook echt uitspreekt van ja, in de breedte wordt er vele malen harder gezwommen. Maar het zit ook dichter bij elkaar. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor morgen als zij die finale betreedt. Ja, wellicht is er van alles mogelijk. Laten we hopen dat ze dan haar beste tijd ooit zal zwemmen. Want dat zal ze denk ik wel nodig hebben om een medaille te kunnen gaan winnen. Ja, ze gaf al aan, hè, sinds 2015 voor het eerst weer eens onder die 53 seconden. Dus Femke is echt, echt in vorm. Ook al in die estafette die ze zwom, soms 51,9. Nou, als we dat vertalen naar een individuele tijd plus een klein beetje, ja, dan zit er denk ik misschien nog wel meer in het vat. Dus laten we met z'n allen hopen dat Femke daar iets heel, heel bijzonders gaat neerzetten. En ja, haar hele Olympisch bestaan een heel mooi randje gaat geven. Ja, maar we kennen nu je enthousiasme en dat je hoopt dat Femke het goed gaat doen. Maar hoe reëel is een medaille voor haar? Nou, de nummer 1, dat zal ze niet gaan worden. Dat zal echt de Australische dame worden die al 52 laag heeft gezwommen. En er liggen er nog een aantal bij die ook 52 laag zwemmen. Het hoogste haalbare zal dan die derde plek zijn. Want tussen die derde en die zesde plek, ja, daar zit eigenlijk niet zo heel veel tussen. Dus dat zou nog kunnen. Ja, Femke, de raceplan, net als vannacht. Ze heeft zichzelf helemaal wakker geschud om toch een stapje harder te gaan. En zij geeft zelf aan dat ze niks speciaals doet. Nou, ik denk dat ze toch iets heeft gedaan wat ons kan interesseren. Dus laten we Martin daar weer op afsturen. Maar ja, kijk, we zien hier nog steeds trouwens de Chinezen voorliggen. Ja, we gaan even terug naar Arman voor de laatste meters daar in het zwembad. Nou, dit zou wel echt sensationeel zijn als Australië hier gaat verliezen van China. Australië dat op de vrije slag zo dominant is geweest dit jaar. Maar de Verenigde Staten komen er nu wel aan en hebben Ledecky in het water op die laatste baan. En dan misschien wordt het wel de Verenigde Staten. Het is Li Bingji voor China, Lian Neal voor Australië en Katie Ledecky voor de Verenigde Staten. En het lijkt erop dat Ledecky hem er misschien nog uit kan trekken. Flink voor op het schema wereldrecord. China met een geweldige estafette tot nu toe. Is hier een enorme verrassing in de maak. Ledecky valt wat stil. Ze zal zichzelf weer op gang moeten trekken nu. 1,5 seconde onder het wereldrecord. China of Amerika? China of Amerika? Of kan Australië daar dan nog iets aan doen? Nou, China lijkt vol te houden. Li Bingji met een gouden medaille op deze estafette. De eindsprint van Ledecky. Komt hij op tijd of komt hij te laat? Ik denk dat hij te laat komt. China gaat richting het goud. Het gaat om het aantikken. En dat is beter van China. Ja hoor. China wint hier het estafette goud. En daar had toch eigenlijk niemand rekening mee gehouden. Li Bingji. Die tikt als eerste aan in 7:40:33. En dat is ook een dik wereldrecord nog voor China. En wat is er met Australië gebeurd? Titmus die ging al wat langzamer af dan gedacht. En het kon ook niet meer worden goedgemaakt door McKeon, Wilson en Neal. Amerika gaat naar het zilver met Allison Schmidt, Paige Madden, Catherine McLaughlin en Katie Ledecky. En Australië pakt slechts brons. Wat een verrassing zo nog aan het eind van deze finale dag in Tokio. Goud voor China, zilver voor Amerika, brons voor Australië. En dat goud gaat bovendien gepaard met een nieuw wereldrecord. Krijn, bij het hockey was het codewoord spelplezier. Is dat terug te zien? Nou, na die goal was dat zeker wel het geval. Maar daarna is misschien wel verbeterheid het goede woord. Zo even was het Wallace die er doorheen liep aan Nederlandse kant. Richting de goal van Pirmin Blaak. Koos voor een hoge bal die hij trouwens niet echt lekker raakte. Maar dan zag je toch dat Billy Bakker behoorlijk boos was. En nu komt Nederland bijna weer in de problemen. Is het nu Nederland met Sevi Verrastert uitverdedigd. En dan wordt die bal als gevaarlijk betiteld. Nou, in ieder geval komt er een vrije slag voor de Britten aan. Groot-Brittannië in de laatste minuut van het tweede kwart op een 1-0 achterstand. Die Britten die alles proberen. Terwijl Bakker daar boos is. Die is opnieuw boos nadat Zachary Wallace wat onbesuisde actie maakt. En die gaat daar, denk ik. Nee, nou, die gaat er geen kaart voor krijgen. Of heeft hij hem wel gekregen? Nou, in ieder geval is Nederland alweer in balbezit. Nu aan de andere kant van het veld met Thierry Brinkman. Speelt hem dan voor Pruiser. Maar die bal is net iets te scherp. En Pruiser stond op het verkeerde been om echt die bal lekker onder controle te krijgen. Dus ja, deze aanval, die counter van Nederland, liep dan weer niet echt lekker. Maar Oranje staat wel op een 1-0 voorsprong. Ja, verbeterheid is misschien wel het goede woord. Achterin niks weggeven. En de boel scherp op scherp proberen te houden door die Britten geen kansje te gunnen. Daarom was Bakker ook zo boos net, de aanvoerder van de Nederlandse ploeg, naar die actie en die mogelijkheid voor Zach Wallace. Maar het staat 1-0. Doelpunt in het tweede kwart. Thierry Brinkman, mooie aanval. Prima treffer. Oranje leidt tegen Groot-Brittannië 1-0. Joost, gaan wij nog even nabeschouwen op die finale net. China goud met een wereldrecord. Ik zag jouw wenkbrauwen omhoog gaan. Ja, ik vind het toch wel heel bijzonder dat Li, Yang, Tang en Zhang hier het wereldrecord zwemmen met z'n vieren. Hier heeft Australië zeker goud verloren. Dit maakt topsport toch ook wel mooi. Zo onvoorspelbaar, hè, op dit niveau. Het blijft een Olympische finale. En dat sterkt mij ook wel voor morgen, zeker met Femke dan. Hè. We kunnen op voorhand wel zeggen van ze gaat het wellicht niet halen, omdat haar tijd ten opzichte van de rest toch misschien nog wat ver weg is. Maar ja, als je die plaats hebt, kijk, je ziet het ook bij Arno. Hè, we zeggen allemaal van ja, moet je wat langzamer afgaan, dan kun je hem doortrekken. Nou, we horen net ook zijn coach Mark Faber hun raceplan uitleggen. Het is toch wel heel bijzonder om dat dan ook op die manier weer te horen. Hè. Hard af, zodat de rest echt hun best moet doen om je in te halen, in plaats van hun echt aan je kielzog mee te nemen in dat laatste stuk. Ja, ik heb nu al zin in morgen. Jullie ook? Zeker, en dan ben je er weer, dacht ik. Ja, we gaan het bioritme gaan we nu echt vastzetten op dit tijdstip. Dus ja, ik zal zeker weer aanschuiven. Mooi. Hartstikke goed. Dank voor nu. Gaan wij nog even naar Joris van den Berg, die meerdere zeilwedstrijden in de gaten houdt. Joris. Klopt, en dat doe ik met veel plezier hoor. Hoewel het vandaag allemaal nog niet zo goed begint. Hè. Ik had jullie verteld dat Lambrieks en Van Vught in de 49er in race 5. Achtste zijn geëindigd, die staan nog steeds 15 in het klassement. Ze gaan nu zo'n beetje beginnen aan hun zesde race. De twee, Lambrieks en Van Vught. En dan ja, de bouwmeester, die gaat over een paar minuten beginnen. Eindelijk met laser radiaal. Dat is een dag met opstartproblemen. Laten we het daarop houden. Want dat had 40 minuten geleden al moeten beginnen. Haar wedstrijd. Ze zit, denk ik, te trappelen om op gang te gaan. En om nog iets te proberen goed te maken in het algemeen klassement. De 470, Zegersberg, Koud. Nee, dat gaat niet goed. Die zijn bijna klaar met hun derde race. Liggen rond de 15e plaats. En in die race gaat het heel goed met Polen. En dat is een interessant verhaaltje even. Skrzypulek is de ene Poolse en Ogar, een 39-jarige, is een andere. Die begon ooit als volleybalster, Jolanta Ogar. En toen bezocht ze toevallig een Poolse zeilarts en die zei: jij hebt een zeillichaam, joh, je moet gaan zeilen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze werd zeilster. En toen kwam ze ook nog, na op de Olympische Spelen van 2012 te hebben meegedaan voor Polen, in Oostenrijk terecht tot en met Olympische Spelen 2016. Maar ze is teruggekeerd naar Polen. En Jolanta Ogar wil haar carrière gaan afsluiten in Poolse dienst. En ze doet het heel goed. Ze gaan aan de leiding, de Poolse vrouwen, in het 470-toernooi. Waarin het niet goed gaat voor Afrodite Zegers, de 29-jarige skip die in Griekenland geboren is. En de ervaren Lopke Berghout. Wat er aan de hand is, weet ik niet precies. Maar het loopt niet, het gaat niet goed. En dat is natuurlijk funest in een boot die bekend staat als de boot van het teamwork. In alle vroegte speelden de handbalsters tegen Angola. Het leverde een 37-28 zege en een plek in de kwartfinales op. En Nieke Groot vertelt hoe het ging. Ja, een beetje rommelig af en toe. Maar dat weet je dat het in dit soort wedstrijden gewoon gebeurt. En uiteindelijk is het gewoon belangrijkste om te winnen. En dat iedereen heel blij is. En dat is beide gelukt. Ja, want daar zeg je wat. Heel blij. Dit is een hele fysieke tegenstander, hè? Ja, ze zijn onwijs sterk. En ze zijn niet altijd even bewust over hun eigen krachten, zeg maar. En hun eigen snelheid. Dus ja, het is soms wel een beetje gevaarlijk om tegen ze te spelen. Het viel vandaag nog wel mee. Maar ja, het is gewoon, ze zijn gewoon hard. Ja, want je kreeg nog een beuk in de eerste helft. Je schouder, je voelde aan je schouder, geloof ik. Ik dacht, ja. Oh god, daar gaat ze. Ja, ja, ze trokken even aan mijn arm. Dat is lang geleden dat dat is gebeurd. Maar hoe zit je zelf in het toernooi, Nieke? Ja, wel prima. Ik denk, het team presteert goed. Ik vind dat ik prima bijdrage daaraan. Dus ik ben wel tevreden. Ja, en nu komt Noorwegen. Hè? De eerste wedstrijden zijn goed gewonnen met bij Vlaag een goed spel. Nu komt er een eerste testcase waar je echt staat als het tegen de echte toplanden gaat. Wat denk je? Ja, het wordt een hele andere wedstrijd natuurlijk. Maar ja, ik denk dat we gewoon een wijs goed gevoel hebben met het team. Het geloof is gewoon ontzettend groot. Dus ja, ik denk dat we ons daar gewoon heel goed aan vast moeten houden. En je bent in ieder geval al zeker van de volgende ronde van de kruisfinales. Dat is ook wel lekker dat dat in de tas zit, zeg maar. Zeker, zeker. Ja, dat is gewoon een wijs fijn gevoel. En ja, zoals ik al zei, het goede gevoel gewoon meenemen. Een harde wedstrijd bij de handbaldames. Het goede gevoel meenemen, dat is, het lijkt een beetje tegenovergesteld als wat we nu bij de hockeymannen zien. Ja, inderdaad. Ik denk, als je kijkt naar het begin van de handbaldames, dan geeft dat iets meer vertrouwen dan bij de heren. Als ik nu kijk in ieder geval naar de heren, dan is de wedstrijd in ieder geval in evenwicht. Ik zag net heel even de statistieken en daaruit blijkt wel van hetzelfde aantal cirkelpenetraties, strafcorners aan elkaar gewaagd. Wel echt een fantastische goal van Nederland, moet ik zeggen. Echt hoe Nederland kan spelen. Weet je, een mooie hoge bal van Robert Kemperman. Mooie aanname. Tik-tak en voor de goal een doelpunt. En weet je, dat is hoe Nederland ook kan hokje. En nu zie je in ieder geval vandaag, ondanks dat Engeland toch ook nog echt wel wat kantjes en wat corners krijgt. Maar het staat gewoon wel iets beter. En nou, dat biedt in ieder geval vertrouwen naar de tweede helft toe. Ook dat is fijn. Marcel, jij blijft nog even zitten. Ja, jullie gaan mij verlaten. Absoluut, ja. Wij moeten ook even onze rust pakken. Maar onze collega's gaan nog door tot 4 uur vanmiddag. En er is nog heel erg veel waar we van kunnen gaan genieten. Zo succesvol als gisternacht was het niet. Maar genieten was het wel deze Olympische nacht. 2 medailles en er gaat nog veel meer aankomen de komende uren. Ook de hockeyvrouwen spelen vandaag nog tegen Groot-Brittannië. Guusje Steenhuis die gaat voor een medaille op de judomat. En de Nederlandse badmintonners proberen hun kwartfinale te overleven. Dat allemaal later vandaag en na het NOS-journaal van 6 uur... hoort u Jurgen van den Berg met Robert Mederer in Radio Olympia. Heb een hele mooie dag. En veel sport. Luisteren. Tot morgen. Zes uur.